سورة الفتح د فتح لفظی معنی پرانستل خلاصول بیا مستعمل ده د کامیابی په معنی کې د غلبې په معنی کې وکړي تاریخی پس منظر د دې صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدل په خوب کې عمره کوله او دا معلومه ده چې د پیغمبر خوب دا وحی وي لہذا پیغمبر علیہ السلام اعلان دو عمرے او کچھ دو عمرے کروانا و طول و قبائلو کی عمدہ اعلان خور کلے شو سوار لسو کسان تیار شو چونکہ اہل مکہ و صدر دین اولان دی جنگو نشیو دیر بدر احد خندق سو جنگو نشیو بدر احد خندق او مختلف و قبائلو سر ہم پدی لارا لارا جنگو نشیو لہذا بازی کمزور و خلق ہوئے وی دا عمری رتلل دا خودکشی دا دشمن وطن تتلل دا اسا چاہتا ہے خودکشی دا پیغمبر علیہ السلام چی ذو الحلیفی تولسی دا یاد میں ذو الحلیفہ ستا یاد دا سکتا خان یاد مدینہ منورین ذو الحلیفہ میقات تیل اہل مدینہ ذو الحلیفی نے احرام کو دا عمری حج آغا زمانہ کی فرض نو قربانی با پا عمرہ کی کیدا دا مدینی منورین ازان سر اویا و خان روان کر سورا اویا قربانی با عمرہ کی کیدا حل تے انہ کرنا عمرہ کی با قربانی کیدا زان سر اویا و خان روان کر او داغی پغارو کی نشانی واچو لچداد حرم حدیہ دا حدو کمو او خان ہو یا دا ویان ہو دا اوی پغارا کی چبا دا حرم نخب رتوا چا بورتا تاروز نکو ویدا خود حرم سار گئے دے چا تروان دے حرم ترہو سیکرن دے صحیح او حضور علیہ السلام سرد صحابو صرف یو یو تورا ور سروا اغام پا غلاف کیوا ار یو کس رسول یو تورا اغام پا غلاف کیوا ذکر دا تورا پا غلاف کی زان سر ساتل دا دا عرب و دا رواج مطابق دا غیل جامعی حصو دا زان سر اولی لیکن تا زمونگا قبائل علاقی تا کلاسی نل تا کلاشن کوب دا جامعی حصو سی ایو سنی در بغالا کی کیا کتلی کی کلاشن کوب سر ای لیکن دا جامعی حصو دا یعنی اسلحہ کم دا دا جامعی حصو دا سومنی قریبی زمانہ کی پشوال پنزم کال دے ہجرت غزوہ خندق شویو شوال پنزم کال دے ہجرت او دا سفر دو عمری پزلقادہ شپگم کال دے ہجرت ندقبین یو کال شو دا جنگ سور شو یو کال زلقادہ شپگم کال دے ہجرت او زلقادہ دہا گا صدور و میاش کو سخدہ چی پاگے کی جنگ کو لنا روانی دولی شعر حرام دا زلقائدہ دہا گا صدور و میاش کو سخدہ چی پاکی جنگ کو الحرام دا زلقائدہ دا بیا ذلحجہ دا بیا محرم دا زلقائدہ ذلحجہ محرم دا دریق یو زید تدریق اس کے اندلہ ترکیب بانی زلقائدہ ذلحجہ محرم ذلحجہ خود اختر میں تدلو اختر چہج کوئی کی ذلقادہ ربی نوران دے دا او محرم دی پسید آہا پریدہ بس دا ترتیب کے وقت کی دا چی ذلقادہ دا دا حج دا میاشت نوران دے دا او محرم دا حج میاشت پسید ندادری میاشت کی پا ترتیب کی ذلقادہ ذلحجہ محرم او سلورا میاشت اگو میاشت دا رجب میاشت دا رجب منگا ورطا زبرگا میاشت تا سو پتہ نیسے سوائے ورطا دا رمضان میاشت دی دا رمضان نوران دی چکم تیر شدی دا شعبان میاشت دی دا شعبان نوران دی چکم دا رجب دی خواہ بس رجب ہوئی تو سولی تر رجب دا وم میاشت دی اسلامی کیلنڈر وہ اسلامی کیلنڈر کا دی محرم وائی کیا دیئے گا نا اس بدا اصطلاحات چی دی دا بدا اس دی مولا اصطلاحات اس تا آغا نصر احمد نہیں اس مولانی دا سب ہے محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دا جمادی الاول ندے دا جمادی اولا جمادی ثانیہ جمادا اولا جمادا ثانیا رجب ورلومت شعبان رمضان شوال ذوالقعدة ذوالحجة تاولك السبلغة محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى أولى بيا جمادى ثانية يعني لنبأ جمادى ذيما جمادى جمادى أولى جمادى ثانية بيا رجب بيا شعبان بيا رمضان بيا شوال بيا ذوالقعدة بيا ذوالحجة اس یو خو میاشت ده حرمت وا دویم دی په احرام کې نو په احرام کې جنگ ما حرام د مکه کافران هغه په استراب کې شو چې خدای دوی خو راضي دشمنان دي زمونږه که څه نه وای ورته دا خو زمونږ غیرت چیلنج کیږي صحیح چې په دوه درو جنگونو کې راغله شکست هم راغله اوس زمونږ خار ته روان دي شکست هم راغله دا خو ځان لپاره هغه داسې محسوس کوي چې مونږ سره کوي چیلنج لکه زمونږ غیرت چې چیلنج کوي نو که څه نه وای ورته نو غیرت هم چیلنج کیږي او که څه وای ورته دنیا به څه وایي دا خو د نامس خلاف د انټرنیشنل لا خلاف ده د څه خلاف ده د بین الاقوامي قوانینو خلاف دي چې احرام کې څوک راځي عباداتو ته هلته څوک څه نه وایي یا میاشته حرامه په هغې کې هم څوک چاته جنګ نه کوي نو دی په دې کنفیوژن کې پرېوتل چې اوس څه به کوو صحیح او د دې کنفیوژن نه بیا وتل ډېر مشکل دي صحیح لهذا د ډیر بحث او تمحیص نه بعد دوی دا فیصله وکړه چې دا ستراتیجی په کار ده چې دوی را نشي دا ستراتیجی په کار ده چې دوی را نشي او که خامخا راځي نو بیا دا ستراتیجی په کار ده چې دا بدنامي د دوی په غاړه راشي او زموږ په غاړه را نشي چې دوی په بدنیت را روان د جنگ د پار را روان انډر کور را روان څنګه روان انډر کور را روان ځان باندې پرده د احرام اچولې وه راتل دا خو دهشتګردانو خبره دی کرا دا اوس دوی یو ترتیب جوړ کړ چا جوړ کړ کفار مکه نمبر اول چې داسې طریقه چې که دوی چا کنوینس کړه چې مه ځئ نظامي روان او یا داسې طریقه چې مونږ یې داسې اریټیټ کړو چې اولیت د دوی له طرفه وشي لومبی ډز دوی وکړي چې زمونږ بین الاقوامي دنیا کې بدنامي ونه شي او دوی دوی وشي صحیح اصل سیاسي خلکو څنګه سیاسیانو که نه دغسې مسله ده پاکستان کې اوس بیا عذاب دی د پیپل پارټی د مسلم لیگ بیا جنګ جوړ شو نو هغه د بینظیر صاحب یې چېرته هغه یو مونومنټ جوړ کړی نو هغه چا روان کړ پته نه خو به چا سازشیان روان کړی کانسپیرسی بانک یاره دا جنګ زیات شي نو بس هغه دې لپاره صحیح نو صاحب پیپلز پارټی والا لړل پولیس سره رپورټ وکړ چې په دې نه یو خفه چې د بینظیر صاحب پکچری اوښلول یا مونومنٹ روان کړ خو هغه ځای هغه مونومنٹ باندې قرآني آیتونه لیکلي وو د هغې ډېر لوی توهین شو دا خو ډېر لوی کفر دی دا اوس دا خبرې څه لپاره کېږي دا صرف انسټیګیټ کول دپاره همیشه به دغه کې ریلیجیس سینټیمنټس به د خلکو دغه کې کنه یعنې ریت باطل کې نو خلک به درته مرګ بیا کوي صحیح مذہب باندې دیو جن خو انٹرنیشنل لا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ټول نوران دی دنیا ته وي چې له چا ریلیجیس سینٹیمنٹس تبا هم نور کوي دیو جو فرمایا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدلا بغیر علم چا کر کې له اخیری جه غړی ګورې هغه ته دا هغه دې ته کنزل نه کوي ک کنزل دی ورته کړ هغه واستا خدای ته کنزل نه کوي ته خو جنگ دی نو کتا تا خدای ته کنزل په دا غنه کې دا کتا او صحیح سمره بهترین اصول دي صحیح دیو جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې اترکو ما یبینو اسلامی ریاست کې بس دا غیر مسلم پرې دا وی چې په خپل عبادت خانو کې خپل بندگی کوي چړی ما چړی ما زکه چې مثلا په افغانستان کې یا په پاکستان کې زبل ان اندوان چړی دا غي په عبادت خانه کې نو د هندستان مسلمانان هغه باندې خامخا اثر پروزی صحیح زو په پاکستان یا په افغانستان کې عیسایانو چېرم دا وی په عبادتخانه کې مدن ته مونږ په دې مسجد کې صحیح دیو جل تعالی فرمایو ولو لا دف الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا خدای وي کې انسانانو په انسان نو کټرو کوله نو عبادتخانه به محفوظ پاتې نه وي صحیح عبادتخانه به یو بل روانه کړي خو بس بن الله الله تعالی دې انسان ته ترتیب دا چولي چې عبادتخانه له تحفظ ورکړي عبادتخانه له بسور کې تحفظ ورکړي لہذا ټول دنیا عبادتخانه له تحفظ ورکړي او څوک چې عبادتخانه روانه کړي هغه انبیا رضوان الله تعالی سره تهمت د بابری جماعت ورکول شي یو لیدل په یو ډول بل بل یو دا معنی دا ده او دا معنی دا ده او دا ده صحیح او داري پس منظر کې پاکستان کې مسلمانان اشتعال کرا نو بلا دي ځوان مندرو نه روان ځکه چې بیا بعض اوقات دا پولیس او آرمی هم بے کنٹرول شي هغه یو مخکې کمرې دي اوس اشتعال دي او په اشتعال کې کلار ورته نیسو مطلب کې عذاب نور لګیږي نو تقریبا 200 مندرو نه سوځي ټول پاکستان کې 200 مندرونه چې نو بل ګر ګورنمنت ذمہ داری ا مندرونه بیا واه صحیح ائی ته ما درته کوي دوانو دا چې رسو غوسه د الله خلق چې غوسه نو غوسه خلق اولاد هم مشره کوي نو موږ تاسو ته ما در کو بس بار دې موږ د آباد نو آباد کړو دا بس په ثواب کې ثواب کې د سکانو ګور دوار وا نو مسلمانو خو چې باقي خلق دې ساده خلق کوي په سکو په یو نه پوښي صحیح نو پاري اور واشه ځبا او هغه سکان ورسره په جلوس کې وو دین جوانو خلاف کې وو دا بری جماعت وړاند کړه هغه ورته دا په بدن دا چې له وړاندې مونږ ویل کنه په الله په خاطر مونږ ته څه پته نه تا او که مې جذبا کې ما هو چې بیا یې پته نه لګي جدا جدا جذباتي ما هو په غفتا د وطن هندوان سکان چې د جهاد په وخت کې پاکستان کې تعلق تاسو لیکن دار پر جہاد کنا اسلام باندې جن په خطا رکو صحیح نه نام ریکارد سم اصل دا یو تو زمون مذهب خطر کې مذهب خطر کې دا کې دا غي مذهب الله اکبر نو بار دې دا مسله تفصیلی ده دا په لږ وایو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب وکړه چې مکه معظمه تلار دې عمره ادا کړي مثلا موران دے ذکر کڑو چ خوب دا پیغمبر دا وحی وی ذکر دا پیغمبر لو خوب کی نو دکی تنام عینا یا ولا ینام قلبی دی وجن دا پیغمبر علیہ السلام خوب سره دا غو دا سن نماتی جی اذن سره مسئلہ ولی کی چې دا پیغمبر خوب وحی وی او وجه دا دا چې دا پیغمبر سترګی و دی زړی نو دکی جی تنام عینا یا ولا ینام قلبی او دا وجه دا چې زړی نو دکی جی نو دا پیغمبر خوب سره دا آغا او دسم نماتی گی شپکا لشیو چی پیغمبر علیہ السلام و سلام و مسلمانانو دا پار دا بیت اللہ دروازا و لار کافرانو بن کرے وا یعنی نی پر خودل عاملا نی بن کرے وا اگر چی ڈیکلیر کرے نوا زکا ڈیکلیریشن دا مشکل کاری ڈیکلیریشن خلاف دیر روی ہنگامہ کی گی لکا ڈسکریمینیشن دا عاملا روانی حکومت ویلی نشی جی منگ چاسر ڈسکریمینیشن کرو کویلی شي که په خلی باندې او وین هو څنګه ما جوړیږي لیکن عملا رواني لکه روان دي صحیح نو مشرکین مکه عملا دا لار مسلمانانو ته بند کړی و اگر چې ډیکلیئر کړی نه و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل خوب ذکر او که صحابه و تا او ټول قبایلو کې د دې اعلان وکړي چې حضور علیه السلام عمره ته روان دي بعضی خلک چې کمزوري و هغه وی دا په داسې حالاتو کې مکی تتلل خپل مرگ تا پڑی وان لی خپل مرگ تا دعوت ور کول لی زکر دیکھو چورا چی بے اکری سوار لسو کسان تیار شو حضور علیہ السلام و سلام سر ذل حلیفا مدینی منورین چی راوزے نو دغل تا میقات تا ذل حلیفا اس ور تا آبار علی وی او زمانہ کی نوم ذل حلیفا اس ور تا آبار علی آغل تا پیغمبر علیہ السلام احرام اتر او نیت دا عمری اوکو انګه مومن اوس چې زونو مدینه ته نوم بیل ارسنو بیا ان تنظیم مکه معظمه ته نزول حلیفہ نه احرام کړ نزول حلیفہ کې یو لوی جماعت او جوړ کړ دی بلا پسلګونو باثرومونه دی پکې او تو زرګونو پکې داود سونو زایونه دي دا قافله راځي او بس غسل کوي او احرامونه هم نزول حلیفہ نه تړي حضور علیه الصلاۃ والسلام او یا خان ځان سره وارستل او شان ځکه زمانہ کې حج لا فرض نو قربانی به کېده په عمره کې هر یو کسرا صرف یو یو تور ولا بغلاف کی او د عربو رواج داو چې تورا ځان سره ساتل دا د معمول او د عادت سامانو لکه د پښتنو وطن کې ځان سره تماچا یا ټوپک ګرځو اوس په پنجاب علاقه کې چا سره لاس ټوپک وګوري نه ناشنا ښکاري چې دا څه کوي پولیس باغ او خور پسې روان شي په پښتنو کې هر یو سړي سره لاس ټوپک چې ګرځي که څنګه خصوصا په قبایلي علاقو کې نو د عربو رواج هم دا و توره ځان سره ساتل دا واقعه د عمرې د ذوالقعده میاشت کې وه دا ذوالقعده ده چې اوس روانه ده نو نن شوال ختم شو کنه ذوالقعده ده نن څلورم تاریخ دی دا ذوالقعده میاشت ده شوال پسې چې وي لوی اختر نه وړاندې د خالي میاشت ذوالقعده د دې میاشتې نه څو میاشتې وړاندې یعنې سوره فتح یعنی تیر کال د شوال په میاشت کې دا شپږم کال د هجرت د شوال میاشت پنځم کال د هجرت غزوه خندق شوی اوس دوه مسلې وې یو خو ذوالقعده ده هغه میاشتو څخه ده چې د کافرانو د مکې په نسبت پکې هم جنګ کول ناروا و دا د محرمو میاشتو څخه وه دویم پیغمبر علیه السلام څوارلس سوه صحابو سره په حالت د احرام کې و دا د مخبصې او کیفیت و چې څه به کېږي مکې والو دا سوچ کو چې اوس دوی را روان دي عمرې ته که موږ ورته لار بنده کړو یو بین الاقوامي غلغله به شروع شي دا ولیکه چې بین المللي طور به زموږ خلاف یو پروپاګنډا دا څه منحوس خلک دی عمرې نه خلک منع کړل ځکه دا مذهبي پابنده یې په هېڅ دور کې خلک نه برداشت کوي ته برداشت کوي پاکستان چې سکان راځي ها نو پرویز مشرف ورته استقبال کوي یا نواز شریف یا بینظیر هر څوک چې ایون که مولانا فضل الرحمن یې هغه به هم استقبال کوي ځکه دا بین الاقوامي قوانین دي دا څه شی دی بین الاقوامي قوانین دي صحیح او زمونږ د وطن نه هندوستان ته دي خلک خواجه اجمیر رحمت الله علیه قبر تا یا دارالعلوم دیوبند تا یا بستی نظام الدین تا مختلف فکر والا خلک مختلف ځایونو ته ځي خو دې ټول د مذهب په نامه لہذا هلته مجبوري ده چې واجپایي به ورته پخیرالی وایي صحیح شوه یا د واجپایي نماینده د وزیر اعظم نماینده هغه به ورته پخیرالی وایي ټول سهولیات به ورته فراهم کوي کم کول خو ځان لدا خبره ده خو هغه وایي چې مونږ انتظام نشو کولی خو بندوره خو نشي کم کلي خو داسې سعودي عرب والا وایي چې بس نه دا دغه ډیکریز کوي کم کوي مونږ نشو کولی انتظام او دویم طرف ته مشرکین مکه په ذهن کې دا وه چې کوم دا دومره ډیر خلک سوار د سوچ را روان دي او دي زمونږ دشمنان کدی مو بند نکړل لار مو ولا بند نکړه نو د دې به یو بل تاثر دنیا کې پیدا شي چې او یې ردل دي لہذا سوکو په میټینګ کې دا فیصله وشو چې بس خو صورت پیدا کړي چې دیرا نشي یو شکل داسې پیدا کړي یو لار پیدا کړي چې دیرا نشي پیغمبر علیه السلام ته هم د دې حالاتو پته وه لہذا د ځان نه وړاندې یو مخبر ولېږه چې ته پته ولګوه چې مکی والا څه موډ دی هغه عثمان یو ځای دی په لاره عثمان چې واپس راغی پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورکړه چې قریشو پوره تیاری کړې ده او لاره کې یو ځای دی زیتوا هغه ځای موجود دی او خالد ابن ولید چې د هغه وخت مسلمان نو دو سو جنگجو کسانو سره یو بل ځای کې موجود دی قراء الغمیم وای ورته او وی منصوبه دا تیاره کړې ده چې دغه زیتوا کې کوم خلک موجود دي که تاسو په هغه لاره ځئ یا دا قراء الغمیم کې چې کوم موجود دي که په هغې لاره ځئ نو دی به تاسو چیړي څه به کړي چیړي به چې اشتعال درکړي انسټیګیټ وکړي چې اشتعال درکړي او تاسو څه داسې حرکت وکړئ چې هېته بهانه جوړه شي چې څه وشي چې هېته بهانه جوړه شي چې دا خو د شر په اراده روانو دهشتګرد دي چې دا شر په اراده روان دي دهشتګرد دي لہذا دهشتګرد ته ویزې ورکول بند کړئ صحیح دا پخوانی طریقه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دا اطلاع ورته میلاو شوه نو دغه لار د زیتوا او د قراء الغمیم دا دواړه یې پرېښودې ځکه حضور علیه السلام نه غوښتل چې داسې حالات پیدا شي چې هغې دپاره جواز راشي چې مونږ ته لار بند شي لہذا په داسې لار تل پکار چې مونږ د یو بل سره مخامخ نه شو حضور علیه السلام په یو ډیر مشکل لار روان شو د سمندر د غاړې لارې واغست حالانکه ډیره لویه وه حدیبیې ته راورسېده د حدیبیې نوم صحیح بدل کړی دی دا حدیبیه یو داسې ځای و لکه دا د غوی د قب نه وي قب وایي تاسو قب دا د غوی د قب په شان داسې راوتی ځای و دغه ځای نوم حدیبیه و اوس ورته شمیس وایي شمیس او دا لار داسې وه چې دې خو وګوره یعنې داسې حضور علیه السلام راغی یہ داسې د جدې په طرف راته وشو دا دومره لوی لارې مې وتله لاړو هلته سمندر غاړې سره دا لارې پرېښوده اې داسې لا داسې اې د دې جدید غړې د سره تاوش دا زید خدای بیا او دا اوس چې دې طرف د سره راځي او کم ځای نه حدود حرم شروع کیږي دې طرف بالکل پسیټ کړي برابر نیخ پنی غده ذکر وضوع صلاة و السلام دقا دقا ادری دو چه دقا حدود حرم دولی که دیده یو قبیله ده بنی خدا ها دا غید سردار نم ده بودیل ابن ورقا بودیل ابن ورقا اغد اقبل قبیلی سوکسانو سر راغه و پیغمبر اسلام سر ملاو شو ورتوی جده راتلو غرض و غایت ذکر پروپاگانڈا دوم را زیاده کرده و مکی والو چه گوره دی اطراف کی قبائلو تم دارا سدلی و چه پیغمبر علیہ الصلات والسلام دو عمری لباس اچولے دے و مکہ بانے حملہ کری صحیح شو سکی چه لباس دے احرام اچولے دے او کیسو نو پروپیگنڈا کو دیر کار کے کسو پورے حقائق معلومی کی دخل کو ذہن بیا گڑ بڑ شوئی ہاں کلی روان شوی دا دیو جب دیل ابن ورقا دو بنی خدا عامشر پلو سو کسانو سره حضور علیہ السلام نے مخل راگا زکر دا خبر اخو بالکل یو نامعکول اخو نے خبر اخوا چه سڑی بزان بانے جامل دینا چولی او کئی دی جان صحیح را رو حج تا دے او لان دینای بیٹھو پک راو باسی منارو تا رکھی جی سیون ٹیئر کسی نشیو لہذا بودیل ابن ورقا دا پیغمبر علیہ السلام نے تپو سکوی جس تاس درات لو غرض و غایت پیغمبر علیہ السلام ورطے عمرہ و عبادت نتنگ یارس عمرے پا خاطر را گئی لہذا بودیل ابن ورقا دے خبر سر مطمئن شا سکتی پیغمبر علیہ السلام دیر سادہ طریقے سرا سمپلی ورطا ہوئے عمرہ و عبادت نتنگ یارس انتا گو ان سر سا اسلحا سسٹنگر سسکرڈ سڈیزی کٹر یا سبل شے نمرا لوئی زائبہ نے حملہ کرو دو تروپا والا بانے کرو صرف تروپا نے حملہ کی صحیح دے تو یو آباد خار بانے سڑے قبضہ کی پترے پہ قبضہ کوڑے جی آخو با ہر پاسے بل اسلحا سورا جدا اب اٹھولا استعمال ہے بلکہ انچنیوے کی مت یارا کری اگر اٹھولا پہ غلون استعمال ہے صحیح نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ہوئے صرف عمرہ و عبادت اس بدل ابن ورطا لگے فرد سو کسان جائزان رستا نہ چاہ سر بمشتان چاہ سر گرنیٹستان چاہ سر بلشیٹان بلشیٹان لہذا اگر آگے بدل ابن ورقا قریش کوئی پر چیدہ حماقت بکوئی آ صرف دے عبادت پر آدھر آگل خو قریش پر زد باننے احباش یو قوم دے جنگیالی گونے دی احباش حبش دی داغی سردار حلیس ابن علقما حلیس ابن علقما قریش و اغسر رابطہ اکڑا چیتہ زان سر سو معزز کسان والا اولار شاہ محمد کنونس کا صلی اللہ علیہ وسلم چو واپس لارشی محمد کنونس کا صلی اللہ علیہ وسلم چو واپس لارشی لہذا حلیس ابن علقمہ آگے پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا او پدے کی حکمت داو دا مشرکین مکہ چی حلیس ابن علقمہ تا مونگا اپروچو کو چی تا حضور علیہ السلام کنونس کا چو واپس لارشی نو تو پیغمبر علیہ السلام دا خبر اون منلا نو دا یو جنجو قبیلہ و منتو بلا ملاوشی او دای بیا ضابطی ما بیتی نمانی نی پا ضابطو ور ٹوک کئی صحیح شو اخو لیوانی خلق تھی خو حلیس ابن علقمہ تی راغے اخو سردار سڑے ہو صحیح شو سلمون دی لوی جرگی ممبر خونو دا عقل مند دنیا سڑے ہو صحیح دا عقل مند دنیا آگا چو قتل چی دا خو نا اسلحہ شتا نا جہاز شتا نا ایف سکسٹین شتا نا شپ شتا نا فلان شتا نا فلان شتا ہر چی تورا دا دا خو دا عرب و روایتی جامع دا نا اوچی دیکھ کور کیا کباری ہے کہ جمعات تغیم دا شے ور سرے صحیح شو اس خبائر سجدار شے حال دی جمعہ تلشن سی چا پیر تو پک اولاد دی دیوار پر سڑے لشی کہ ناستے ان تو تو پک اولاد جوڑے تو داری سڑے چ مزدار اگلے نہ تو پک انت دیوار سر اور دی تو کدا خدا ای جامد نو حدیث ابن علقمہ چو قتل چ کو صرف پورا دا ور سڑا یوا احرام کی دی دعا او خان ور سڑا دی وقت قلادی مچولی دی ایت قلادی مچولی دا حج حرام دا نہ قربانی دا لہذا ہا بلاگان اغاڑو پیغمبر علیہ السلام سر خبر ہو نکلا اگر چھ حالاتو کتر بس را واپس شو اب قریش را کہ دا خبر دا بالکل نکو مرسلا دا نام آکول خبر دا اگر عبادت میں روار رہ دی پڑی کہ میں نکم چھ مکو ومرا مکو تو واپس لا سے زکر استاس خواہ خانہ دا مرتے منگا پر آجائے دا خبر اگر استاس ملگتیا نکو دولی کا ایڈو قیمتی خبر دا چھ زمان جائلیت دا سرداری کئی اب یا سردار ہم دا چھا با احباش ہو بیادرین سڑے غروہ ابن مسعود ثقفی غروہ ابن مسعود ثقفی دے دا قریشو دا طرف نہ راگے او دا کوشش کو چی پیغمبر علیہ السلام مائل کی دیتا چی واپس لار سی خو حضور علیہ السلام ورطا ہم آگا جواب ورکت جم چی بودیل ابن ورقا تا ورکڑا چی منگا مرگری عمری دا راگلی ہو زمون نصر ارادہ نشتا او دے سڑی دلتا جائزہ دلتا چی پیغمبر علیہ السلام دا مرگری دبا نساق کی دلا لہذا دے واپس لاړ او قریش ته یو رپورٹ ورکړ یو خدا دې چې هغه راغلی د عمره په اراده پرېږدوی چې دا عمره وکړي یو او دویمه خبره دا ده چې دا مسله د بادشاهۍ نه ده د په حیثیت د حکمران نه دی دا خلک ورته په حیثیت د رعیت نه دی دا مسله یې څه بله د روحاني ځکه ویل زه خو همیشه په وفدونو کې ځم چېرته ځم وفدونو کې زه د قیصر دربار ته تللی یم په حیثیت د ډیلیګیشن زه د کسرا دربار ته تللی یم په حیثیت د ډیلیګیشن ما د بزنطاین او د نجاشیانو دربارونه کتلي دي هلته بادشاهت دی څه شی بادشاهتونه دي ډېر پاورفل بادشاهتونه دي خو ما وکتل دا محمد سره کوم ملګري چې صلی الله علیه وسلم دا عقیدت او محبت ما دنیا کې چرته نه دی کتلی وی ځکه دغه محمد صلی الله علیه وسلم هغه چې خوله وینځي د خولې اوبه هغه سرځمکې ته نه پرېږدي په لاس اخلي ځان باندې مخ صحیح هغه چې اودس کوي دا اودس اوبه یې سرځمکې ته نه پرېږدي ټولو ورته لاندې لوښې نیولی یا یې ورته صادر نیولی چې په ځان والي او په ځان باندې ولګوي تورې چې په دې منصوبو کې ناکام شو نو د شپې شپې به خپل کسان غونډګان را لګل چې دی اوچیړی چې که څه جنګ دی شروع کړو چې زمونږ بهانه جوړه شي دنیا ته چې دی د څه په اراده راغلی جنګ په اراده راغلی د شپې تقریبا 500 کسانو د پیغمبر علیه السلام او د ملګرو په خیمو باندې تیر اندازې شروع کړو غشي ورولې کې شروع کړو صحابه دا 500 واړه گرفتار کړو پیغمبر علیه السلام ته راوستل چې ورته ویلې ځکه نو چې حالت د احرام کې ای کوم ریټالیشن هم نشو کولی ځکه چې حالت احرام کې پیغمبر علیه السلام ته راغله حضور علیه السلام ورته ډیر په نرمایو وی وګوره بچیا مونږه عبادت لرا غلی خاص خامخ مونږه څنګه ویولې ځای پرې خور د تنعیم د غاړي اتیا کسان نور راغل تنعیم حضور علیه السلام د سار موز لید کو سوال له سره صحابه ور پسې ولار دي امامت کوي ساجي په منظر د په کلاو میدان کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې صحابه ور پسې ولار سوار له سره صحابه نه نه مسجد عائشه نه ده خو دی بیا کې ها نه دی خو خلک د تنعیم نه راغلي دی خو دی بیا کې خلک د تنعیم د غاړي راغلي حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه وخت کې حمله وکړه دا اتیا کسان هم صحابه ونیول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته راوستل حضور علیہ الصلوۃ والسلام د ابتدائی خبرو نه بعد هغه ته ویل دی بچي تاسو واپس ځئ مونږ حالت د احرام کې یو نه کو تاسو سره جنگ کول شو نه تاسو له سزا در کول شو صحیح راکه حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا خو تخریب کار دی دا خو دهشتګر دی دغه مونږ باندې بوس کې موږ کې حمله کړی دا نو بس مکه واره هو ستلم داتې چې سموکه ملاو شي چې جنگ شروع کړي یا کم از کم پروپاګاندا کړو بلا عاقبت پیغمبر علیہ السلام فیصله وکړه چې مکی والو ته خپل نمائنده ولیږي دوی بیا بیا ډیلیګیشن نازي چې زه یو ډیلیګیشن اورم حضور علیہ الصلات والسلام دا احوال او ظروف په پیش نظر انتخاب ډیر بهترینو کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه خپل نمائنده جوړ کړي چې مکی ته لاړ شي او دې دوه وجې یو وجدا چې حالات ډیر کریټیکل حالات نو داسې وخت کې انتهایی بردبار سړی پکاري سوره چې خلک ولا اشتعال ورکوي چې هغه په غوسه کې ناراضي اوس که داسې حالات کې رضاو لګم داسې حالات کې معافیت سم لګي صحیح شو که څنګه بدی او که څنګه ولګر ما خو واشته کار روان کړی نو مال غوسه راځي نو پیغمبر علیه السلام د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا غي انتخاب وکړ ذکر حضرت عثمان ډیر بردبار سړی ډیر حلیم او بردبار سړی ډیر توجه سره خبره اوریدا چې چا به اشتعال ورکوم هغه به اشتعال نه ورکړي یره به غوسه کېده نه په آرام به دا خبره واورېده حالانکه خبره به ډېر نامناسب وه خو به واورېده بیا به ډېر معقول جواب ورکړه یوه او دویمه ده چې حضرت ابوبکر حضرت عمر یا حضرت علي یا دا صحابه ټول با وقاره خلک وو خو چونکې د هغې ټولو قبیلې خو مهاجر شوې وې مدینې منورې ته د هغې څوک په مکه کې موجود نه او د عربو ژوند خو قبایلي ژوند و هغې خو نظري مدري خیال نه ساته قبیلې خیال نه ساته څه خیال نه ساته د قبیلې صحیح خوش دا پوپل زائے دے وہ سر سے چیتے نو چاچے ہم کہنے رہے دے خوپ پوپل زائے دے مرے دے بھی عمل کرے دے تو نہیں دے عمل کرے دے کہنے ہوں جنا تو سنگا آو حج غنی صحیح شو دے وہی اگر نور موید نظریاتی مل کریوں نو آگئی ہم دے مل کریوں اوہی دا میں لطر دیا رہے حجی باری دے مانگے کیا سکلو بدوار گاڑا پورو حکومت والا تو سنگا شیر شاہ مادتین امکی چیو ملاسے دی نغی سره نظریاتی تړونو نو دل ته نو ماینده او څه ده کاکا دې دې بیا نو ماینده دې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مکی معظمه تلاړ د ضرورت نه زیات وخت د حضرت عثمان مکه معظمه کې تیر شو او یو پروپاګاندا مو شو چې خبر راوړل چې عثمان شهید کړ حالانکه د دې امکان نو ځکه چې دا هغه د قبیلې زیات تر خلک لا تر اوسه مکه کې مسلمانان شوي نو دا ولیکئ بني امیه زیات تر په مکه معظمه کې حضور او قبیله او هغې طرف چا جنګ کو دا هغې ټکر خلک خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قبیله او بنو هاشم نور خو بني امیه ته چا مخ نه نیوه حضور علیه الصلاة والسلام صحابو ته یو لکچر وکړ چې تاسو واورېدل کومه خبره چې ما اورېدلې ده حقیقت وي خدای ته معلوم دی خو که دا رښتیا وي او کنفرم شوه نو د عثمان په شخصي کار مه وتلې هغه د اسلامي ریاست نماینده و یوه دویمه ده چې امبیسډر سفیر او سفارتکار وژل دا د بین الاقوامي قوانینو خلاف دي د دشمن سفیر به هم نه وژني هغه له به تحفظ ورکړي دا زمونږ د انډیا په هر وخت حالات کریټیکل یو بل سره خو چې څرنګه ټینشن پیدا شي چې ورته غلي فوجونه تیار دي په یو بل ورځي نو ټول له نومبه دا رینجرز والا پاکستانی رینجرز هغه ورسې د انډیا سفارتخانه نه چاپېر شي او د انډیا رینجرز ها آی ډلی کې لاسي او پاکستان سفارتخانه نه چاپېر شي چې سفارتخانه باندې څوک حمله ونه کړي لکه دې باندې له هنګامه کې د نړۍ په دنیا کې چې سفارتکار سره ورته تاسو دا چلو او رسول الله پتو لگے دا چې دا اطلاع غلط وا حضرت عثمان عمر راغې او مکه والے دې ته کنوینس کړو چې مونږ تاسو یو معاهده وکړو خو چې مونږ زه خو د بنیادی خبرو په خاطر راغلم زه خو دا یعنی تا پی نه لرم چې زه سره معاهده وکړم لہذا زه دا کول شم چې تاسو نو معاهده ځان سره بوزم او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره خبره وکړم دې ته وایي جماعتي ژوند میر سو جماعتي ژوند چیرې یو سره ځان نه مشه نه جوړي لہذا ځان سره راوست سہیل ابن عمر د دې سہیل ابن عمر دو صفتونه وو یو صفت خو دا چې دا د هغه زمانې ډېر بهترین شاعر و او دویمه دا چې دا سړی د ټیبل ټاک ډېر مشهور و ټیبل ټاک کې دنه چا نمبر نه شوړې لہذا دې راغی او بالعاقبت هغه تاریخي دستاویز او معاهده چې د صلح حدیبیه په نام یا د حدیبیه پیکټ په نام باندې مشهور ده پیغمبر علیه السلام حضرت یې راوغوستو ځکه لیکوال څوک و هغه شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم سہیل ابن عمر اعتراض وکړ به مونږ الله الله منو خو رحمان او رحیم نه منو ځکه دا مونږ بلاشه چې پراتری آئی بس وکړي چې دا ټول کوالټي ورکو الله ده نا زمونږ بلاشه چې جوړ کړي دي چې خپل داسې دی چا داسې ده چا داسې کو نه خلاص دي لږ بوتان خو نو دا خو ادارې دي پتونه دي نو دا ټول ستاسو الله له ورکو نه بس پاتې شي نو الله الله منو خو رحمان او رحیم نه منو یعنی معنا دا چې دا لفظ رحمان او رحیم روان کسر بسم الله پیغمبر علیه السلام درته لیدلې بسم الله یکفي دا کافي ده حضرت علی رضی اللہ عنہ الرحمن الرحیم وای تا وک بسم اللہ بیا سرخط لیکو جہاد ما صالح علیہ محمد رسول اللہ و سہیل ابن عمر دا غ معاہدہ دا چې دی باندې مصالحت کړل د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سہیل ابن عمر نو سہیل ابن عمر بیا اعتراض وکړ وی مونږ محمد محمد منو زمون تر بور دے زمون عزیز دے بکاکا زوی مده رسول اللہ نه منو د جنگ ټول پدې روان دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو وار بیا د کلی ته وکتل خدای دې دلی دی الله تعالی نو دا هغه د تیور نه معلوم چې هغه دې وایي ته وکړه ته تیار نه دی ځکه بسم الله الرحمن الرحیم کې خپل لفظ الله هغه انکلودینګ و دې ارش دې الله دې ټول صفاتون الله خو دې ته یواز محمد کی پادی صلی الله علیه وسلم خو څه کوالټي و سره ذکر نه ده دا وایي چې حضرت دې دی الله تعالی الرحمن الرحیم خو در روان کو خو لفظ رسول الله روانو روانو ته تیار نو صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما ترک پخپل واغ رسول الله نے فضل تروان کو بن توری کا ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله حضرت علی نے تاوری کو هذا ما صالح علی محمد ابن عبد الله و سہیل ابن عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چه دا اللہ دا حکم پیش نظر دا کارو کو حضور کی درس کو تو رسیں چه دا یو شی دا پار خدا ټول تک دور روان دی چې دې ما دا خدای رسول نه منیر پار خو ما وطن پر خو زما ملګری شهیدان شو دا جنگونه کو د بیت الله لار را باندې بندره ما ته جګړه په دغه یو شی دا تاسو ده پدې لفظ رسالت باندې دا رسول الله باندې خدای تعالی حکم مې ماروان صحیح دی وجه رسول الله تعالی ولا دل جوړی کوي څه کوي ولا دل جوړی کوي ولا ان تسلی ور کوي چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله پیغمبر ته نه خفا کیږي تا پر چا د گواہی ضرورت ته زوان ته د ما رسول نو کو سہیل ابن عمر یا بن سوک نمر لري باید تاسو فرق نشته د معاهده شرایط نمبر اول لسو کالو پوری به فریقین یو بل سره جنگ نه کوي نبس داس خفیا یا علانیہ کاروائی کی ساتھ نہیں. نمبر دویم دیل سکانو کی دا قریش سوک سڑے کہ دا خپل گارڈین دی اجازت نہ بغیر مدینے منوری تلار سی دا خبر وصلو لکھے دا گارڈین دی اجازت نہ بغیر کہ مدینے منوری تلار سی مسلمان سی اولار سی نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم با پابند بھی چاہ وہ واپس گئی وانٹیڈ دے سشے دے وانٹیڈ دے او کہ دا مسلمانان سوک سڑے منترا سی نو منگ با دے پابند نہیں ہوں ہم بینا واپس گئو ون وے ٹریفک میں. حالانکہ دا معاہدہ داسې وخت کې کېده چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوی قوت نیولی وه علاقه باندې لوی قوت و سپر پاور د دې وجه خو صحابه ټول سوای د حضرت ابوبکر نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منل ته تیار وو او دوی عمر سره څوک تیار حضرت ابوبکر سواحد سوا صحابه هغه دې خبرې منل ته نه تیارېدل چې دا واجب هم شرط مو باندې منی د دوی وانټډ به واپس کوو زمونږ وانټډ به نو واپس کوي یعنی دا خو کېدی شي چې کمزور سره هغه ضرور ته داغه وانټ لري واپس کی خو ضرور چې کمزوري ته کا کمزور وته وي چې دای کومي خزانه لټکړي دی لټکړي دی صحیح شو دا وی فری لینڈ دی ایوری باډي از فری هیر او صحیح څه کې وي تاسو نو څه کې وته نه لسی خو دلته خو معاملې بل را یعنی هغه دور چې قوت رسول پاک صلی الله علیه وسلم او شرط مغه باندې دا مناوي چې ته به زمونږ وانټ مونږ ترا کې خو مونږ ستا وانټ نه ورکو. نمبر 3 د دوالو فریقو سره چې څوک حلیفان وي حلیف دې ته وایي تر سره فوجي معاهده وي صحیح ده سره فوجي معاهده اگر دو ملکونو یې درو ملکونو سلور ملکونو میاس کې فوجي معاهده وي هغه به هم د دې معاهدې پابند وي. نمبر 4 اوس به رسول پاک واپس دي عمره به نه کوي دې کال به عمره نه کوي آئنده کال به د دې عمرې قضا له راځي خو ویزه به ورته ملاویږي صرف د دریو ورځو اجازت به رسول الله 72 اورس صرف در ورځو خو شرط بدامي چې سوای د غلاف والا تورې نه چې پتی کې جو بند وي دا غین علاوه به هیڅ اصلح نه ورته اوی دې د پاره چې جنگ جوړ شي در ورځو کې د 72 اور د پاره به د مکی معظمه نارینه د مکی نه بارو شي چې یو بل سره نن لاره کې ملاوي شي او جنگ جوړ نشي مدر ورځو د پاره به نارینه ټول مکه خار پرې لیدا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای چې دا مون سوار د سو ملګری مون ټول کې یو اضطراب پیدا شي چې دا ولې نو مون احرام تړلې دی ولې بن عمرې دغه سوال واپس لار شو یو دمه دا د مون باندې ځل ځنه ولې روان کړ الرحمن الرحیم او رسول الله او درې مدا زمون وانټډ به مون ته واپس نه راکړي دا وانټډ به دا ته واپس ورکو. حضرت عمر وای زما په ذهن کې خدا سے استراب پیدا شو شیکنگ چې ډیر هغه درته و بکر رضی الله تعالی عنہ ټینس تا السلام علیکم وعلیکم السلام بددا سے ورته و درنه ویا ابو بکر او ته نعم حضرت بکر وړه په بار سره وی نعم ته اولت على حق سمون دا مذهب حق نه دی دین مو حق نه دی حضرت بکر وفي یقینا دی وی الیت رسول الله هو رسول الله رسول پاک د خدای پیغمبر نه دی هو ته یقینا دی یقینا دریم سوال تاسو ته وکړو وی زمونږ د دشمنانو په باطل نه دي ورته وی یقینا دي وی بیا ولې مونږ دا خبرې منو. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خاموش پاتې شو ای جواب ورنه دی راغه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه ته د پیغمبر اسلام خیمه ته ورنه شو السلام علیکم یا رسول الله پیغمبر اسلام پوښ شو وعلیکم السلام ابن الخطاب کی حالک بخیر انتم وی جته را خدای پیغمبر نه پیغمبر اسلام ورته یقینا نیم وی زمونږ د دین حق نه دی وی یقینا دی ویدا زمون دوش پناه پا باطل ندی ایدا یقینا دی ایمان گولی دا خبری مانو سرے خود جابر سرے وکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرتے عمر حضا امر اللہ دغد اللہ حکم دے اللہ اکبر اس دا مسئلہ را پی خوا چو اس دے احرام سر سوک مسلمانان بظاہر واپس مو تو تیار نو سکا حضور علیہ السلام اگئی تووی چې د احرام نه وته د پاره پاتې چې د خپل قرباني وکړو څوک دا وخام چې دا قرباني کو او سرونه وخریو چې زو واپس حالانکه پیغمبر علیه السلام با وې وې پاتې ټول سر قرباني کړي نو خلق مورمن ډکړه دلته حضور علیه السلام وی او قرباني کړي او سر وخړي سو پانه سره پیغمبر علیه السلام ډیر خفه شه چې دا په ځوان کې په لومړي ځل زما داسې معاملې سره سامنے اوسه دا خو سره مات داسې معاملې په خښه نو زه چې اشاره وکم د خپل سر کټ کې نن مې وایي چې پاسه قرباني وکړي روح او وخت وکړي څو پانه سي راغې خپل خیمه ته د حضور حضرت او سلام سره د سفر کې بيبو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها څوک حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پیغمبر اسلام حضرت ام سلمہ ته دا خبره بیان کړه ام سلمہ یې په عجیب کار وشو دا زما مرګري خو داسې عجیب مرګري دي چې دوی خو زه اشاره وکړم نو خپل سر کټ کړم پر هر څه قرباني کړي نو خو عجیبه ما ولا وکړي په ژوند کې پړوم بیزل ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ډېر په حکمت پیغمبر اسلام و سلام ته وویل چې خفه کېږه ما دوی تا باندې اوس هم زار قرباني کوي د دې ایمان کې هېڅ فرق نشته بلکې دا دی چې دومره ټینګ ولاړ دي د ایمان د وجې ولاړ دي مسلمان صاحب عجیبه خبره ورته دا دومره کلک چې ولاړ دي د څه وجې ولاړ دي دا د ایمان د وجې ولاړ دي دوی وایي چې دا زمونږ دغه څه واپس کړل د ایمان کمزوري ده نو وته هم مسلمان زسو کوم او ته مسلمان رضی الله تعالی ورته یې دوی ته مو آیا چې قرباني وکړي یا سر وختان کړي پیغمبر علیه السلام ته تخپل او خواجه او خپل قربانیو کا خپل وخت کټ کا مصر ودای مخ کې تیر شه بس پیغمبر علیه السلام راغ او خپل اوخ ذبح بسم الله الله اکبر صحیح او خپل شانه مخریل ابل صحابه مخ کې تیر شه صحابه چا کته وي تفضل ټول پاس له خپل قربانیو کړ وختانه کټ کړ پیغمبر علیه السلام چې واپس راته هغه مقام کې کوم ځای خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ځان سره 200 کسانو درولو قراح الغمیم نو واپس آئے پلار سے قرآن الغمیم ترا اور رسیدو نو دا سورت نازل شو سورہ فتح او اللہ تعالی دا حدیبیہ دی معاہدے تا فتح مبین ہوئی سی وی ورتا چی دا یہ واضح فتح نتا را پارا حالانکہ بظاہر کو گورا واپس نن دی بے عمرے وانٹڈ بتا سو واپس کوئی منگے جرتا نو واپس کو الرحمن الرحیم دا کاغذ نا کٹ شو رسول اللہ لفظ دا کاغذ نا کٹ شو بظاہر کو دیکھ اسا کامیابی نو تو ناکامی ناکامی ہوا فاللہ تعالی ورتا سوئے فتح مبين إن فتحنا لك فتحا مبينا وجدا دولك الزن سلام چتر دغیر وزی پوری مکی والاو چی بچا تر خبر کولا نو پیغمبر علیہ السلام او داغ مرگری دا بے اوٹلا دی سا بول سی دا باغیان دی دا سوک دی دا باغیان دی دا مفروران دی سشن یا وانٹن دی مکی والاو تا دا وانٹن دی پڑن بزاری دا غی حیثیت تسلیم کا پیسیت دستیر الله تعالی او په دا لګه کامیابی د سټیټ دی تسلیم شي دی دوجه دی وجه در طرف ایکول دنیا باندې خبر وکړه په سیاسي دنیا کې خدا ډېر لوی کار چې څوک ته تاک تکي تاک ته ځان تر مخامخ کې نه دی معنا چې تعالی سټیټ برابر در الله تعالی او فتح مبین دی سټیټ دی لو من چې ته هډ اپ دی سټیټ ادا اسلامي ریاست ها دی او کانسټیټیوشنل سټیټ دی نمبر اول نمبر 2 چې تر څو پورې به دی هنګینګ پوزیشن کې وي چیرہ دے مکہ بانے دمونگا حق پاتے دے پری بیمو کا نو پری دی صحیح کہ اس کو ریٹر شیپ کے رہا دا حق دے تسلیم کرو چیہ ہوتا سو مکی تا رات پیشے نمبر 3 چیہ کم از کم دے طرف دے جنگ نا خود مطمئن شوی چیہ دے طرف دے بہت جنگ نا کی جیسے کا معاہدہ ہو شو دے طرف دے جنگ نا تو مطمئن شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر بل طرف تو ورکوش شی سکر بل جانب تو متوجہ شی کنی دے چی ریٹینشن کے ساتھی نا سے دعوت تک ہونی ہوز گا خرج ریٹینشن کی نا سے تعمیری کار کو لشی نشی کولی دی ٹینشن نخلاص شوی لہذا دولی کن فرد چی بل طرف تر دعوت کار تا بوزگار شی اور در معایدی برکتو چی حضور علیہ السلام عمرین را گلے سوال لسوا صحابہ ور سر صرف دو کالا ور تا میلاو شو سورا زکر دو کالا باس خم مکی والا دا معایدی مقبلہ ماتا کرا دو کالا ور تا میلاو شو اور حضور علیہ السلام چی دو کالا باس خم مکبہ نے چڑھائی کونا لزر مجاہدین ور سر سوال لسوا کسان سورا ترسل لیو لزر تا نمبر سلورم چن دې جانب نه فارغ شو د جنگ نه نو د ریاست داخلي استحکام ته باندې توجه ورکړي نمبر 3 د شمالي عرب او د وسطي عرب شمالي عرب او د وسطي عرب قوتونه به په اسانۍ باندې خپل تابع کی او د دې معاهده برکتو چې د دې صلیب نبات په درې میاشتې کې دنه درنه سفر سنسات هجری کې سفر 7 ہجری دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر فتح کر فدق کے فتح کر وادی قرائے فتح کر تیمائے فتح کر د تبوک علاقے فتح کر پر اہمیت میں اس کی یہ خبر ہے کہ دا معاہدہ بھی کلے شو لا تروس دستخط شوی نوا دستخط شوی امضا پہ نوا شوی دوار طرف نا دا سہیل ابن عمر سے کم دا مشرکین مکہ نمائندہ و معاہدے نا پارا دا دزوی دا ابو جندل هغه مسلمان شه او د پزندرو تړل کور کې هغه چې کتلې چې پلان مې کور کې نشته پلان مې کور کې نو زنجیر یې مات کړ او پته خو ورته چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام راغلی فلاني ځای دی دا مات زنجیرونه ځان لاس کې بندېدل حضور علیه الصلاه والسلام ته راغی ویې ته بجي تا سره تم پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ته څوک یې ویې ته دوز بی یم خو یې زه مسلمان شه د پزندرونو تړلې ما مات کړه چې دینه وکړو مې زه به تا سره ځم پیغمبر علیه السلام ورته ځي بوشې مسلم سهیل ابن عمر وینا دا د موعدی خلاف ورزی ده دا زمون وانچر ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ته خوري راته من سره صحیح پولیټیکل فیګر د مشرکین مکہ چې سو پورې ما امضا نه دا کړی تر هغه پورې زه باوند نه یم دا موعده خو به الله امپلیمنٹ کیږي انفورس بای چې کله زه ساين وکړ خو سهیل ابن عمر وې بس دا بیا موعده نه کړې ځان سره بوزي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وکړ موعده کو د خیر زه بوزم سره صحیح دا ولې دا اهمه خبره ده اسلامی تاریخ کې حالانکہ دا عقل بنی نہ بالکل تو بنی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا امن دا پارا پیس دا پارا سور نہ لیتو دا پیغمبر علیہ السلام چی مدینے تا اور سے دا یو بل سر آگے مسلمان ابو بصیر دا غنام دا او امرا اور سے مکی والا ہوں ور پسی بے مرد بانے مکی والا اور سے دا یہ زمان سر راگ دا وانٹڈ دا ابو بصیر یو سر اور بصیر علی گلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو بصیر تا دوسرا بصیر چھے زکر زم معاہدے پابند ہیں اور تے خجی پتما اور کے والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور تے نے کہ معاہدہ ما کرے زو پر خبر پر پر مخالفت نشم کہ والے مزے جو سر را روانے دا پیغمبر علیہ السلام تے دسو کہ تے جی خامہ خبر تر لارس پیغمبر علیہ السلام دا اسماعیل ان بانے اور تے انت رجل وهو رجل وعنده سيف تے یو سڑے دے یو سڑے دے سر تورا دا تے یو سڑے دے یو سڑے دے او دے سر تورا دا صحیح شو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ اگر تن خپل باٹم لائن دا پک کو جبل پلار کی دتو واغلا کہ ولا خلاص تن صحیح شو بس اج پلار ور سر روانو وی پلار لار ور سر گپ لگو اے عمر گریا ہو تو گرے دل خفائی کرے تھا اس تا تر چے ہر دور کے ما کما اصلا کا تے بہترین اصلا تو کول کے ساتھ دا پورا دے کم رہ پیدا کرے دا یہ اگر اتے دا خوصف المحمد اگر زمانے کی ہندی تو ډیر مشہور ہو یہ ویچ دا پر ہندوستانی تورا دا پر سپیشل آرڈر میں جڑا کرے گا یہ تو اوگرہ کا نسنگ دا میں بس نواب پر ہمارے اللہ اکبر صحیح شو اللہ اکبر سرم والا کام خلاص دا صحیح پہ ہمارے اسلام تو بیار آگے ویجی اور پر ہمیں تواب تھا ہاں سڑے میں خلاص دا رہا پاتے کی گمنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے تو مدینہ دا ریاست حدود کم دا یہ مزبر واپس کوم مدینہ ریاست حدود کم دا چونگی نکہ تلت زلم واپس راشی مزبر واپس کوم میں نا جیتا دا مدینہ دا حدود نوزم ناغوتو دو بحیر احمر پا غاڑا بانی یو خیمہ واچولا خیمہ ہے کم دے واچولا بحیر احمر ریڈ سی پا غاڑا بانی یو خیمہ واچولا دو مدینی کنٹرول کی نواغ علاقہ قبائلی علاقہ وا قبائلی علاقہ کی واچولا صحیح شو پا غا علاقہ بانی با دو مشرکین مکہ کافلی راکلی تجارتی نو بس ابو بصیر قوال تا تیار و تناس تو بی کس کے جاتول سامان دلتا کنی ٹول مرکوم نو سامان بیٹول آسلو زی صحیح ابو جندل تجھے پتہ ہو لگے دا اگر بیار آگا پیغمبر علیہ السلام پہ بس جسر پازلی میں لگو لگو بصیر قصصم صحیح انتا تقریباً اتیاق قطان راق لگ اراجہ مشو مکی والاو تر خدای حرام کی کہ یو دانا کا نمبر سیدن اگر پیغمبر علیہ السلام تا پک پر دی کلو کھو جید دا شرط تے ہو باسا منگا وانٹر نگوالو خدای انتانا پاسا وا صحیح شا منگا وانٹر نگوالو ہی دلو کی مریگو یو دانا را تنا را پریجی پس پلار ورزنا جسی کمہ قافلہ رازی وہی دانا تکھے دے دانا بنو رہی صحیح شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خرج تاسو ختمو دا معاہدہ پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر تو کتل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وای بے مای کیرا دا اللہ په هر حکم کې بلاډی حکمت نه اللہ په هر حکم کې بلاډ په ما هغه غستاخی کړی و بے ادبی میکنه پیغمبر علیہ السلام روان دی لہذا ما په ټول عمر نفرونه کوله تلاوت بنو کو خدای ته مجرل چې الله زما بے ادبی ما ته معاف کړي چې ما ګوره پیغمبر علیہ السلام سره په دال ټون کې خبر وکړه چې خدای پیغمبر نه امونګه په حق نه یو ادا په باطل نه دی الانکه مالا به خبر کول نو بقى يا سبحان إلا فتحنا لك فتحا مبينا تاكي سرا فتحنا لك آمونغ فتح در کرے تا تا فتحا مبينا كاميابا و ظاهرا فتحا نداوز دا جمهور و پنیز بانده کما فتح دا دا دا خودبی دا معایدہ پخپل یولو یا فتح دا دا خودبی دا معایدہ پخپل یولو یا فتح دا ذکر دا پیش خیمہ و گرده دا بلادر و فتح طول علاقے دا دی پس منظر کے فتح شوئے إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ چو بخطا تا اللہ تعالی ما تقدم من ذنبکا غشے چوڑان تیر شوی دے من ذنبکا پیغمبر گنا نہ کرے، پیغمبر تو گنا نہ پاکی، خلاف اولا سشے خلاف اولا. لکه ما تاسو ته مثال درکړو چې اوس که سړی په سایډ واک باندې ولاړ سینډویچ خوري، نو داسې حرام کار خو نه دی، داسې حرام کار خو کافر صاحب یې خوري. هله د مقتدي خوا ته تېرېږي، نو که دوه مقتدیانې معذب غونې وایي زموږ کافر صاحب ته وګوره سایډ واک باندې ولاړ دی خوراک کوي، ځکه د دل سپاره دا مناسب نه دي. دې عالم سړی د سره دا ښه نه ښکاري، صحیح. نو د عام بندر لپاره ګناه نه ده، خو د یو خاص بندر لپاره داسې حرکت کو زور سره صحیح شو. اس مووی قتل لا تعمیری مووی سشے تعمیری مووی قتل کہ یو عام سڑے اگوری چی بھئی یو تاریخی مووی دا زی گورم صحیح شو. نو خواہ دی اگوری نو ٹک دا خو کافر سیب دا مووی تیٹر مرا اوز خلق کو قتل خلق کو حفظ دا فگر پتی ہوں زمان دا علاقی یو ملاو وی ملاو گردوی اگر سلیمان راوتن اخبر مقتدیان او قتل ورطے استاد خوار طبیعت تا دیر تیز ہو خبر اڑے زر وی جوڑا ورتے استاد تو وی آو کر دامے کتے رجنے پر پتی گندگے بانے بحث کون چلا سگم دل لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك دے د پارا چو بختا تا اللہ تعالی چوڑان تے چوینے من ذنبك د خلاف اولاد تانا سنا مناسب حرکت وما تاخر اغت رستو بکیگی ویتم نعمتو علیکا اچھ تام کی اللہ تعالی نعمت پلتا بانی ویعادیک صراطا مستقیما اچھ تا ثابت ساتے یهدیکا اچھ تا گائیڈ نکی پیغمبر علیہ السلام مخکی نا پا صراط مستقیم دے اے ویثبت کا لکہ منگے وہ ترجمہ دے اہدنا صراط المستقیم کو اس سے کم سڑے مس گئی او اہدنا صراط المستقیم وی دا مس کو صراط مستقیم لے کرے لکھ زور سرا نو دے بیا سره خدای نه غواړي چې دې نه صراط المستقیم ما ته نه غلا روخه نو بلا دې تفسیر یو تفسیر دار ثبتنا علی صراط المستقیم په دې صراط المستقیم مو ټینګ وساته په دې صراط المستقیم نو دې ته هم هدیه کا په معنا دې ثبت کا ویادیک صراط مستقیم اللہ تعالی بتا ثابت ساتھ پس صراط مستقیم بانی وینصرک اللہ و امداد بکی تاثر اللہ تعالی نصرا عزیزا قوی امداد هو اللذی اللہ تعالی غزات دے انزل السکیلتا فی قلوب المومنین آج نازل کرے دیت مینان پزنو دو مومنانو کی لیزدادو ایمان المق ایمانیم چید دی چیزیات چی دوئے اعتبار دا ایمان ما ایمان سرد ایمان اقبل نو پہ اعتبار دا ایمان سرد ایمان اقبل یعنی عقیدہ خوشتا چی دا عمل پہ اعتبار بانے دا قوی ثابت شی نو دا عمل پہ اعتبار قوی ثابت شو وہ چی سنگ تا اخ قطع کر اثر دے اخرو ٹوڑ پاس دل اخان قطع کر اثرون اخرو اللہ تعالیٰ فرمائی دا دے لوئے کامیابی دا چی کمشے نتسلیم و فوراں تسلیم کر کمشے ذہن ناغستا فوراً تسلیم کہ پیغمبر کا ایمان وہی ہم دیتا کہ پیغمبر سے کارو کی بس اور پسی ور روان شاہ سازین بے ناخلی سازین بے نقب لے کچھ پیغمبر کرے دے بس اور پسی ور روان شاہ کاغذ ہے تد زین منی کافر کی گی کاغذ ہے دپل آقد منی کافر کی گی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ اپا کنٹرول دا اللہ کی دی لشکر دا آسمانوں دزمکے وَكَانَ اللَّهُ غَلِيمًا حَكِيمًا ادھے اللہ تعالیٰ علم والا و حکمت والا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ دا دویم علت تے اللہ تعالیٰ سکینت نازل کر یو علت سوئی دارے چی ایمان مضبوط چی لی ازدادو ایمانا چی رضی ایمان انرچ چی ایمان انکریز چی یو انکریز کی دل دی یو انرچ کی دل دی یہ انکریز کی دل دی یہ انرچ کی دل دی انکریز کی دل دا دا کوانٹیٹی پہ اعتبار بانی کی دا سا پہ اعتبار کی دا کوانٹیٹی پہ اعتبار اور انرچ کی دل دا کوالیٹی پہ اعتبار بانی کی گی سکی دا کوالیٹی پہ اعتبار درے مامان ہوئی چی ایمان کے زیادت راجی دا کوانٹیٹی پہ اعتبار بانی دا سا پہ اعتبار دا کوانٹیٹی پہ اعتبار امام بونی پر رحمت اللہ علیہ فرمائی ایمان یو ایمان دے دیکھیں دا کوانٹیٹی پہ اعتبار بانی اس کمی جاتے نظر بس ایمان بیائی یا بنی ایمان بھائی آئی یا بنی سر چاہ متعلق دانش ہوئے دا 20% یعنی شل فیصد مسلمان دے اتیا فیصد کافر دے یا اتیا فیصد مسلمان دے اشل فیصد کافر دے نہ خو بس مسلمان بھائی مسلمان یا بسڑے کافر بھی نیما بولی پر اللہ علیہ فرمائی دا کوالٹی پہ اعتبار دا کوانٹیٹی اعتبار بانے پہ ایمان کی زیادہ نقصان نہ راضی دا کوالٹی پہ اعتبار بانے راضی دا دا دا ایمان کوالٹی اعلیٰ کوالٹی دا ایمان کوالٹی اعلیٰ کوالٹی نو دی یو تا انکریز ہوئی دی بل تا انرچ ہوئی یو تا انکریز ہوئی ابل تا سوئی انرچ ہوئی اور گورا کمال سے پیدا کی دا انرچمنٹ سر کی گی انکریز سر نہ کی گی اس یورانیم کے چاہ سر دیر بھی آتی اگر تم بند نشی جوڑا جو سو پورے انرچ کرے گی چھے کم کم کم کم کانٹ جیلے ور سر چاہیے سو پورے انرچ کرے گی تر اگر پورے ایٹم نه جوړیږي. اصل ما باندې پر خپل لارې پوره دې ټمب ساين ځامو څنګه دا بلا سره ورا هو الذي انزل لقد خبره ګوره عقل دې په اسانه اخلي چې دا څه کېدې چې سره دې 50 فیصد مسلمان 50 فیصد کافر دا څه کېدې چې 80 فیصد مسلمان 100 فیصد کافر نه غوې کې ایمان کې زیادت راځي خو دې معنی دا چې کمې هم راځي نو چې کمې په کې راځي نو بیره 100 فیصد ایمان دې ختم شو 80 فیصد پاتې شو شری نورم پاتې شو 30 فیصد پاتې شو د دې معنی خدای دې سلوي فیصد بیا کافر دی او 30 فیصد مسلمان حالانکه دا کی درې دا په سمندر دوه دهانی دا سمندر دوه دي چې یو به تر یو ځای کې نه ایمان او کفر ایمان او کفر دواړه یو سره به یا مسلمانی یا به کافری نه غوي ایمان ان رتکی دي دا ان فرسکی دي نه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار الله تعالی نادر کې اطمینان پزونو د مؤمنانو کې نو یو وجه یا یو مقصد لیزداد ایمانا چه لده ایمان انرچ شی او دین لیدخل المومنین والمومنات چه داخل کی اللہ تعالی مومنان سڑی مومنان خزے جنات الباغنطا تجریم انتات الانحار چه روانی جروان دے دلان دے داغی نیرولان شبے دے کے ویکفر عنون سیئات سیئات او برزی اللہ تعالی دینا سیئات گناہنا دے وکان ذالک عند اللہ فوضا عظیما دا خبر دا پنیز دا اللہ تعالی بانے لو یک کامیابی ویعذب المنافقین دا در مقصد دے در دغی انزل سکینتا در مقصد دے یو مقصد دے چی ایمان انرد شی در مقصد دے چی مومنات جنت تداخل شی در مقصد دے ویعذب المنافقین چی اللہ تعالی منافقان دا عذاب ورکی ويغذب المنافقين عذاب وكمنافقان صدو منافق خذلا والمشركين والمشركات مشرك صدو ومشرك خذلا الظانين بالله ظن السوء ايش غمانون كي الله تعالى باننا كار غناون غمانون عليهم دائرة السوء دوي دبارا ناكار حادثة او ناكار تريجي دي كده دائرة مانا دائرة مانا سر كلنا دائره معنا حادثه فاجعه تراجيدي وغضب الله غنيم غضب کړي غضب کړي دي الله تعالی دوی باندې ولغنوا علانت کړي الله تعالی دوی باندې واغد لهم اتیار کړي دوی پر جهنم وساعت مصيرا ډیر ناکار زائد ده نو سپتو لګي ده چې د الله د واضح حکم او د پیغمبر د واضح حکم خلاف سو عقل افلای کوي نو نمبر 1 تولی کوي عذاب ورته ملاوي کوي يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات او نمبر 2 عليهم دائره الصو دای بجوان کې ټریجډي شکار کی او نمبر 3 وغضب الله عليهم د خدای د غضب به مستحق وي ټریجډي غضب به راځي نمبر 4 ولغنهم الله تعالی به ملعون ګرځي او نمبر 5 واعد لهم جهنم د دوی د پاره په جهنم کې بهترین پریپریشن روان دي چې خو اوس وځي په کې الله دې موږ معاف ولله جنود السماوات ادا الله تعالی کنټرول کې د لشکر د اسمانونو د ځمکې وکان الله عزیزا حکیما د الله تعالی غالب او حکمت والا نو سګور وړاندې آیت وګوره آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 په اخر کې الله ویني چه وکان الله غلیما حکیما اد الله تعالی علم والا حکمت والا او دلتا وی وکان الله عزیزا حکیما اد الله تعالی غلبه والا حکمت والا ولتا الله تعالی ویلی چه اطمینان میں مسلمانان اللہ ورکو چه ایمان انرچ شی چه ایمان انرچ شی اللہ تعالی فرمائی پا دی شیبان زپویگم او حکمت ما تمعلوم دے علیما حکیما ایزا کوئی چه دی شیبان زپویگم او حکمت ما تمعلوم دے او دلتا آیت نمبر 1 کی چونکہ آیت نمبر 5 کی دا عذاب ذکر تیر شد ما اللہ تعالی وکان اللہ عزیزا حکیما عزیز دا سے قوت تو ایک سو کے مقابلے تن سی راتے سو کی کاؤنٹر کو لے بیسی ما اللہ تعالی فرمائی سے دا سے غالب قوت ہے چی زکم ات پیسلہ وکم آغا سو کلیجے کو لے نشی چی زو وام چیزی سریس لندہو نہیں سی نبیہ سو کلیج تلا چی مانے خلاص کی دا عزیز دے اولی وان چیز لندہ ورتاو نہیں سی ما اللہ تعالی حکیما پا دی حکمت زب پوئی مزر لندہو نہیں سی اِنَّا صَلَّاكَ شَاهِدًا تَاكِكْسَرَا مُنْغَلِ گَلِ تَعْلَىٰ او پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم شاہدًا امام شاہ ولی اللہ دا شاہد ترجمہ کئی معلمًا او حضور اسلام یو حدیث کې وای انما بعثت معلما زه استاد را لګل شوی سره لګل شوی ټیچر چې تاسو ته خودنه وکړه تاسو ته تعلیم درته الا ارسلناک تاکہ سلام لګل تعالی شاهد المعلم ټیچر ومبشرا بشارت ورکونکے ونذیرا اواب ورکونکے لتومنو باللہ ورسولہ دا دید پارے تاس ایمان را لے اللہ تعالی بانے پر رسول دا اللہ بانے وتعزروه ادید پارا چتا سو امداد کید پیغمبر دا اللہ وتوقرو اتعظیم کید پیغمبر دا اللہ نو تعظیم دا پیغمبر دا من جملہ دا ایمانیاتو سقا دے یو سڑے کہ پیغمبر بان ایمان ساتھی وہ تعظیم ورہ نور کئی دے ایمان لوس کئی دے سکئی دے ایمان لوس کئی دے وجہ زمونگا عقیدہ دادا چہ دا اللہ تعالیٰ پا مخلوق کی رو ٹولنا عظیم ترین شخصیت تسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ را پا دیکھا دا مخلوق کی مونگا ٹولنا بالا ترین عزت ورکو چالا ورکو پیغمبر علیہ السلام لا چنم وارو فور وارو صلی اللہ علیہ وسلم نمی ورو فورم سووی صلی اللہ علیہ وسلم زکا کہ تعظیم ورہ ورنکی دے ایمان نبخلاص شی سبو کی سورہ الاعراف الذین یتبعون الرسول النبی الامی آغا کسان ایمان والدی چی غی اتباع کی الرسول النبی آد رسول نبی الامی آغا امی امی ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ سو پیغمبر علیہ السلام ایجوکیٹڈ سرے نو الذي يجدونه آغا پیغمبر يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة چه دا يهودیان و عیسائیان ممی مكتوبا لکل شوه دا صفات و پتنا زور کی عندهم دوی خطا في التوراة والانجیل پا توراة کی انجیل کی یامرون بالمعروف حکم کئی دوی تال معروف دا معروف کارنو دا ورکیوز وَيَنْعَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ أَمَنَ كَيْدُ دَنَارَوَاوْنَا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ أَجَائِسْ كَيْدُ دَپَارَ حَلَاسِلُنَا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسْ أَحَرَامَي دُيْبَانِ گَنْدَ شِيُنَا وَيَدَوْ غَنُو وَدْرَابْ كَيْدُ دُيْنَا إِسْرَهُمْ بُوجْ أَوْ بَارْد دُي وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ أغلال جمع دو غلد زنجير تبينشي سوئي ورطا زنجير تا انگریزی کی ورتا ہے فیٹرز فیٹرز یا چینز آف سلیوری او لرکی دوینا فیٹرز او چینز دا سلیوری کانت غلیم فلزینا پس آکسان آمنو بھی چیمان راوڑے دے پیغمبر بانے وغزروہو حال تکے تغزروہو و توقیروہو دے نو حال تر تعظیر مانا دا نصد ار توقیر مانا دا تعظیم ادل تغزروہو ندل تر غزروہو مانا دا تعظیم او نصروہو التر التعذير معنى ونصرت دلت نصرت تختل راغر دي لحاظ التعذير معنى التعظيم فالذين آمنوا بياك سانچي مان راور دي پیغمبر باني وغذروا التعظيم کلي دد چي عظيم ترين شخصيت دا پیغمبر علیہ السلام نبل دا خدا مخلوق کی نشتا صحیح شو دیو جنا سادی بابا سوئے وے حسن یوسف یاد دیو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنکھی خوبا حمدارند تو تنہا داری چھے دنیا ٹول کمالات پر ذات پیغمبر علیہ السلام کی راج نبی دمرا اکمل ترین ذات یس تو پیغمبران کاملان دی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ترین دے ټول پیغمبران حسینان دي خو پیغمبر علیہ السلام احسن ترین دي ټول پیغمبران عالمان دي خو پیغمبر علیہ السلام اعلم ترین دي یعنی دغه بس په لږ دی ویل شي د ایمان تقاضا ده بس دا د ایمان تقاضا ده واپس لتومنو باللہ ورسوله وتعذرو چی تعظیم ورکی دے پیغمبر لا وتعذرو چی اندادو کئی دے پیغمبر وتوقرو نو توقیر یو دے تعظیم یو دے توقیر توقیر آغا تعظیم تولے شی چی سرے دے زرد اخلاص ہو رکھئی اچھا خوش آمد بری نوی چاپلوسی نوی سپرفیشل او سرفیس نی نی دے زرد اخلاص ہو یعنی پیغمبر تعظیم بسنگے کے ہاں صرف دا سے منگے جو مصطفیٰ جانی رحمت پہلا کو سلام شمع بز میرے صحیح شو دے دے سوئی سپرفیشل سرفیس لی دے زرد اخلاص تعظیم بورکے والا وتوقروا تعظيم كيدد وتسبحوا بكرة واصيلا التسبيك ويدا الله تعالى بكرة واصيلا صباح وبيغا إن الذين تاكي سراك سان يبايعونك هذا هو معنى هذا هو معنى هذا آيات لتؤمنوا بالله إيمان را الله تعالى باني ورسول رسول الله تعالى باني اگر چه پروناون راجی کی گی نزدی مرجع تردی وجه منگا ترجمه اکرا تعذرو چه تاسو امداد دا پیغمبر رو کئی و توقیرو تعظیم دا پیغمبر رو کئی ادوی امانا و تعذرو چه تاسو امداد دا دین دا اللہ رو کئی و توقیرو تعظیم دا دین دا اللہ رو کئی و تصبح و تصبید اللہ تعالی وائے بکرتا و سیلا سباہو بیگا ان اللذینا تاکی سرا کسان بایعون کا چی بیعت کیستا نو بیعت سشے دے بیعت سشے اصل کی دا باغ یبیع بیعن دے بیعت پا مانا دا خرسولو بیعت پا مانا دا خرسولو کلا دا لفظ استعمالی کی پا مانا دا اغسطلو حالانکہ دا اغسطلو دا پارا عربی کی بل لفظ شرا سشے بیع وی تو سیل او شرا وی تو بای ان تو پرچیز چی شے واقلے او کلا دا بیع استعمالی کی دوار دا پارا د سیل او پرچیز دواړو لپاره بیع لفظ استعمالیږي اوس بیعت دې ته وایي چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یا یو سړی به مسلمان دی نو هغه به راغی او لاس پر پیغمبر اسلام لاس کېښود سبب وکړ لاس پر پیغمبر اسلام لاس کې حضور علیه السلام پر صلوات لاس ملاو ویوایا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله د پیغمبر په وساطت تا ځان په خدای باندې خرڅ کړ د پیغمبر په وساطت تا خپل مال خال او عیال په الله باندې خرڅ کړ چې دې ټول شینو کې به صرف هغه کار کې چې کوم خدای وایي د بیعت معنا دا چې تا ځان ور خرڅ کړ الله تعالی باندې ها چې اوس الله ته وایي خپل بدن کې به صرف هغه کار کې خپل مال به صرف هغه انداز استعمالې او ګټې به چې څنګه الله وایي اولاد به په هغه انداز استعمالې او ترکیبې چې څنګه الله ذکر ته ده بیعت سره دا ټول ارث په الله تعالی ور خرڅ کړ دا ټول ارث الله تعالی باندې و د زمونږ بزرگان چې څه طبيعت کوي نو دا غو مرید لاس راوالي نو خپل لاس کیږي صحیح نو ور طبيعت ور کوي ورته بیعت ور کوي چې زبا د خپل مرشد د هدايات او پیش نظر د قران او سنت رڼا کې حتى المقدور د الله حکمونه او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سنتونه فالو کوم او ارادي تور با کله هم دغه حکمونه نه پامالو دا بیعت اصل کې دي خبر دین کړه خبر دین کړه خدا مرشد ہدایت څه کوي تعالی څوک استاد پکار دی څوک ټیچر دل پکار دی چې په مختلفو مواقع داغه نه ہدایت اخلي داغه نه ساقل اخ ہدایت اخلي او د انټرنل سانکټیفیکیشن نه داغه نه وظیفه اخلي داغه نه ساقل وظیفه نه تا ته وظیفه درکې چې سار مانځه پسې دا وظیفه دومره بل وایا د سر سانکټیفیکیشن علی او عمل شي څه شي داخل زرو هغه ورته پاتېږي اور سره ٹرانسپیرنسی چا اور سره ٹرانسپیرنسی نبی علیہ الصلوۃ تعلق اللہ تعالی سره مضبوط شي پری تعلق اللہ تعالی سره مضبوط شي خو پدې کې شرط دا دی چې دا پیر مرشد بر په خپل د کتاب و سنت مخالف نه صحیح دې ته نه ګوره او زمونږ پیر ته چې په لوټا کې لاس کې خدای ټول خلق ته وبس کې اخلاص دې نه زمونږ هندستان کې جوګیان درس کوي څه چې تاسو ظاهر دی هندستان کې جوګیان دا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ډیر لوی پیر دی دنیا خلق ورته سوې پیرانی پیر سوې ورته پیرانی پیر سے اگر پخبل کتاب کی لیکنی ازارہ ایتم رجلا یتیرو فی الہوا او یسبح والا ما فلا تغدو فی شین حتی تغدو الکتاب و سننا کتاسی او سڑے ہو کتو چی پہوا الوزی سکے پہوا الوزی یا پہ سمندر بانے دغا سے پوری کی جی پہ سمندر دغا سے پوری کی جی نوی فلا تغدو فی شین تو خدای ولید مجھوڑا ہوا چیزا بھی ولید راجب عدت حکم صحیح حتا تو غرضو علی کتاب و سنہ سلیرش گھنٹے لیک اگر جج کا چی دا اگر سلیرش گھنٹے جون دا قرآن سنت مطابق تیری گی کہ مخالف تیری گی نو کرو قرآن سنت مطابق کی دیا ولی اللہ دے اکنین دا ساحر دے کنین دا ساحر دے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علی اگر تو چاہو بی جن تا دے خار دے ہو بیر لوگ ولی راگ لے بے کم دے فلانی زائے دے جماعت کی دیرہ لے اگر میں چی ولی دے چی ملاقات کے وہ شو اللہ تعالیٰ پر دے خوشحالی گی چی دے اللہ ولی سا ملاقات شي نیکانو خلق سره ملاقات حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي مسلمان چې مسلمان ملاقات ته روان شي د الله لپاره سره پر نو د الله لپاره خبر ده سره ملاقات ته چې د خپل تعلق الله سره وي کنه کنه سره لاس رګس کې صرف مسلمان یو التناس ارقای ته اسره وي د خدای لپاره د ملاقات نه ها د خدای لپاره ملاقات د خدای لپاره ملاقات معنا دا چې سړي په خپله دینداري ده دی عملي سړی دی الله لپاره ځو چې ملا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي او یا هزاره فرشتې د مسلمان لپاره بښنه وکړي چې دا دی روان شو څه غواړي ولا بخشش ولا غواړي دی الله لپاره روان دی یو نیک سړي سره ملاقات لپاره او الله چې ته خوشحاله شي خدای دې وبخشه الله تعالی دې ته بښنه وکړي نو بایزید بستانی رحمت الله علیه هغه وی خپل معتقدین او شاګردان دي ورسره نیک سړی د ملاقات لپاره ورسره ناغه چراغه ناغه نیک سړی هغه داسې قبله طرف ته ناس خپل طرف ته پیرا سړی خلک به چا پیرا سو په خوب باندې جوړ کړي سو په سر باندې جوړ کړي سو په لاس باندې جوړ کړي صحیح حضرت بایزید بستانی رحمت الله چې هغه مهرا او دې داسې وخت حالت واپس نماز ورته کې حضرت ناس ته رضی الله سکو دې چې بار وته ورته دې دور پیدل مزل وکړو کینځو ملراله اوس نږدې ورته لاړې نه ورته وینو ته زما په نیز ولی الله نه دی ورته ولي مې ده کې آداب نشته بیت الله بیت الله طرف ته خپل وګړي کړی صحیح یکم سره کې چې آداب نه دی ولي څنګه جوړې دي اس خدا خاهم توفیق ادب بے ادب محروم گشت اس فضل رب ورانا دی راجیب خبر کرے بے ادب تنہا نہ خود را داش مت بلکہ آتش در ہم آفاق سا او اذا اللہ را غوارم چی دا آداب و توفیق را راکی دا مشر ادب دا پلار ادب دا مور ادب دا سپنگیری ادب دا عالم ادب دا مرشد ادب انسانیت پس روان دے پا آداب روان دے انسانیت تا چی آداب نہ رکی نبی او حیوانات تا گلو دین وات دیت اس انسانیت تا لگ زور سر ہاں یا چی دیت انتا پا سکے پروتی سو اکم ہوم ورد نرسنگ ہوم دیت پا ہوم کی پروتی بودا صحیح سا یا مور پنرسنگ ہوم کے پرتی صحیح سا فادر ڈے بانے ورتو ہی ٹیکسس نوٹا ٹیلے پورا کی ڈیڈ آئی لاؤ یو خدا ہے ستا بیخ ہوا سی جتا دے لاؤ کے اندے ہوئی نرسنگ ہوم تاوالا کرا دے بیخ نیو دا دو خدمتو کا صحیح خبر جان کرال مچی آداب نہیں مولانا فرمائی کہ اس خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت اس فضل رب بے ادب سڑے تو اللہ دے مہربانی نہ ہمیشہ محروم ہے بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق بد اگوی بے ادب سڑے نہ صرف زان دا پارا بد نہیں دد بے ادبائی دا وجہ پتول دنیا کی اور لگی دد ماحول تول گندش بے ادبائی دا وجہ بے ادبائی دا وجہ دے ذکر دے بے ادبی و سپریٹ کی نور نوجوانا تا نور نوجوانا تا نور نوجوانا تا زمانگا دے اکابر کی دمرا دے ادب دے اللہ تعالیٰ دے رحمو کی چی دا استاز جوئے وی حالانکہ دا استاز رجوئے خالص خالی سوچے خالص خالی یا دا استاز پیر جوئے وی دا مرشد صحیح دمرا دے احترام کے لئے کہ دا مرشد تو سمرا احترام لیکن حالانکہ وقت پتہ جدا بلکل خر دے صحیح جو دے کلمہ دے نوکی صحیح چونکہ زمان شیخ نہیں ہے سوچے جسے ماتا اس واقع ذکر کرے گا کہ ماں شاپی رحمت اللہ علیہ درس پہ او پا درس کے تقریبا سلور پینزے کا دا سے بے ارادہ ہوکا بیا بچے ناس کا ابیا بے درس پہ نزکرہ بے درس نظر پہ نبیا بے درس کو نبیا بچے ناس کا درس نبار زکاہ خوبا دبا طالبان اس درد دوران کے ہوئے تب کو کسا کوئی چھتر درس کی صحیح سے درس ختم شروع جی تاسو سدا سے حرکت بوکو سب پسی پاسے دائی بیا با کین آستے بیا با کین آستے وینت دا مخامخ جماعت دا مخامخ کور دے گا دا وی زما د استاد رشتہ داران دي زما د استاد رشتہ داران دي نو نن غالبا د هغه کور والا به سره د ماشومانو د رشتہ دارو کار راغلي نو زما د استاد یو ماشوم زوی دغه په کوټه داسې دونه وي نو چته چت را ختله دي د بام باندې نو بام باندې دونه وي نو چې هغه ماته مخامخ شي زه د هغه د احترام لپاره د پاسې دوه را دوک خو چون کې ماشوم دغه دونه وي نو هغه زر پناشي زه بیا کینم پانسم حالانکه هغه ماشوم دا پته کوي دا زما د هغه په دې پوهیږي نه صحیح شو چون کہ تمہارے شیخ زیر ہے تمہارے جسم کا مخامخ راشن زب ارادہ کم چیرا احترامان اور تپاس دا لوی خلق جوشی دی پسبان پا ادب بانے اللہ تعالی دے منکی آداب رکھو صحیح دا زمان دے پختنو وطن چھ لگ زیاد دے احترام رہنے جی پسبان پا ادب بانے جس پنگیر اراروانی حالانکہ یہ سڑے آب دا جہان رامی بھائی بدماش پہ صحیح پچھے مرشن اراروانی نظر یہ سائیت تشی بلکہ خربان نظر سادہ ہوا چھے دا جہان بدماشی امام استاد اراروانی یا سبحان اللہ زر بدا سے اڑت تشیہ سر بانے سادر واچے سلام علیکم جی انا کی امام سلطان پر ایداد دل دکی و شیطان کی اس پر اکتشتے صحیح دی بے اللہ تعالیٰ او بخی تبا سارے بس رو دے خلو شیطان تنو اللہ تعالیٰ دی بانے وغیر دکی احترام ستا دا مشر احترام کئی دا عالم احترام کئی دا امام احترام کئی صحیح کم دے چی احترام ہو جی آقا دا انسانیت نہ پاتی کی صحیح لیکن کنا او بے ادا با ادب بچیان چوی دا با ادب بچے بتاتا یعنی ښکاري پردیس پینګیری سره به ډېر بهادب ملاوي کړي صحیح که پردیس پینګیری سره یو بچی په ادب ملاو نه شي ډېر پلار مور ادب هم نه کوي که پلار مور ډېر وشي دا زما ډېر موږ ته نه موږ یې پېژنو صحیح شو خبره ځان کې راغله نو الله تعالی دې موږ له آداب راکړي نو زموږ بزرګان چې وي رحمه الله زموږ شیخ ته شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمة الله علیه شیخ رئیس مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر دغه 1300 کې د حضرت بدر رحمۃ اللہ علیہ را پدې په دومره لوی شیخ رئیس بلته شوی دومره ډیر شاګردان په علم حدیث کې لکه د حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې دومره حضرت مدنی هم نه تعداد په اعتبار باندې صحیح حضرت شیخ رئیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه ته لوی مقام خدای په سور کړو د صرف په آداب باندې او دا هغه د ادب دا مقام چې څنګه عبادت مدنی رحمۃ اللہ علیہ درس نه فارغ شو نو حضرت شیخ دا طریقو چې فورا به ته دا پیدار به راځي صحیح سپلای به راځي ټولې یو لوی عالم د دین چې دوی یو ځای هم سبا هغه ما چې تنه دي کتري چې حضرت شیخ با مولا عبدالحق صاحب شیخ سپلای دغه لاس کې نیولی یا به دې طرف کې نیولی یا به داسې نیتر نه کوي د شیخ سپلای به یا دې طرف کې نیولی یا به داسې نیتر نه کوي امارت یو ورځ وي چې رات عبدالحق دا سپلای سمه تر سره راځي دا سپلای نه کوم مال شیخ سپلای دی دا سپلای نه دی دا څه شي دا یو مال شیخ سپلای دی دې سپلو کې ډېر خیر او برکت دی یو ګور کې او برکت الله تعالی نه خدای داسې برکت ولا ورکړي دنیوی اعتبار سره دومره معزز چې حکمرانان به قدمونه کې ناست حکمرانان قدمونه کې ناست بوټو غو نه حکمران به قدم کې ناست صحیح زیولا غو نه حکمران په قدمونه کې ناست دا مونږ ورته دعا راته کوي او یعنی تواضع په دې شیخ کې دومره رحمه الله چې یو سړی او یا سبحان الله چې مونږ په ظاهر کې نفرت کړو او دا څنګه رس نو ماغو نه سړی دې مغرب زده غونډه هغه براغه صحیح او حضرت شیخ رحمه الله او شیخ رحمه الله هغه بدا کوشش کول دا خو ډیر کمزور صحیح چې پاسې ده و زه دې موافق علم دغه نه دا چې شل غونډه باندې زه پاسې دې نه شم یو عام سړی ته و زه دا چې شل غونډه یم دې زه پاسې دې نه شم صحیح بیا با سړی ورته وایي چې یار دې دا فراغ نه دعا د پاره ته پوس به کتا څه تم راغلی و دې دې پندای نه راغلی اسلام آباد نه راغلی تاسو دې ډیره مهرباني کړی دا تاسو خو خدای په نس باندې ډیر لوی د احترام وړی چې ما غو نه ګناګار بنده ملای دور پاره دوم راځي نه راغلی الله تعالی تاسو ته ډیر خیر درکې سمره سعادت من سره ایت صحیح بیا به دعا کولا دا ډیر نیک بنده دی او الله تعالی دې ستاسو رضا په خاطر دا هغه نه روان شوی دی د دې جاهل نابکار د ملاقات لپاره او الله تعالی او دا حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ دا په خبرو کې هیڅ پسند نه و دا دا څه چې براوته دا بلغنه نه وته تر دې وجه شیخ چې بل په مینه درو کته سړي به نه جبرئیل امین سره ملاو شو او دا مخ به دا څه وکنه یا سبحان الله اذا رؤو ذکر الله یا الله ثاني هاو دا صحابه پیغمبر علیه الصلاه والسلام او حضرت عثمان دې په ذاتی معاملې کې نه شي شوی کدا خبر یقیني وي نو دې د اسلامي ریاست ا د دین نمائنده ورغله دي لہذا د دې د ویني بدلا غوښتل زموږه ذمہ داری ده او صرف د ویني بدلا نه ده په نړیوالو قانوني اصول په مال شي ویني چې سفیر د هیڅ جام څوک نه وژني صحیح نو صحابه به نه جي تب حکم کې مونږ بزان کټ کړو تب حکم کې مونږ بزان کټ کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی تعالی وی دین په دې باندې یو نه بیعت والا یو نه پلیست والا یو نه کانټریکټ کو سره وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کیکر یو ونه دا لولې اغزی په کې او خانې او ونه خپل راخلي پر ساراونو کې لري پدنه تاسو ورته دغه لولې اغزی په کیکر نه دی ورته سوې نو یو کوړو والا دې نه کیکر ته رغړ پټه ځین نو دوه دا اغزی دا یې نه ولې لاندې عربي کو ته مغیلان وي مغیلان امام بخاری حدیث کوي تحت شجرة ام مغیلان ام غیلان وای د اغزو ونه دا ام غیلان دا اغزو بلا ډیر ونی په چې کله خاص په دې صفات ذکر شي نو مراد څه د کیکر ونه لکه دا غي او زیر ټولو او غونو لوی دی دا ام غیلان دونه لاندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام کې نه اپته دا بس هغه کې نور ونی نه خو دا دې سورم دی اخي ها نو بس دا کیکر دونه لاندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام کې نه اپته او دا ټول صحابه یو په اور اتل د پیغمبر علیه الصلاه والسلام لاس کې خدا او بیعت کو چې او پیغمبر تبع حکم کې مونږ ځان کټو تبع حکم کې مونږ ځان قربانې کو او سوال او سوال والا صحابه کو بیعت کو خو یو صحابي چې لا تر اوسه دغه مطالق دا کنفرم نه ژوند دې کې مړ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اګه ژوند دې نو اگر چې په لوی مشر کې خو چې تر دې لس نه فارق پاتې شي د بیعت لس نه نو پیغمبر علیه السلام سوال د سوال صحابه گواهان کړ نو صحابه دې پګوري ما وی د دې به حد ته پاره لا خپل لاس مستعار ورک بارو نور کړه ته عثمان ته او دا واحد صاحب چې پیغمبر ورته خپل بدن هي صبر ورک دا خپل لاس نو له بارو ورک او دا هغه لپاره به حد کومه دا د پیغمبر لاس دا د عثمان لاس صحیح شو الله تعالی فرمای چې دا خلک چې دا تاسو ته به حد کو اثر کې دا تاسو ته به حد کو دی الله تعالی سره کو إلا الذين يبايعونك تاكس براك سانش بيعت كيستا إنما خبر دادا يبايعون الله دي مبايعك يو كانترك إلا تادا سرايا الله فوق إيديهم كذي فوق را الله تعالى فرما إلا أن يزي پیغمبر الله سنس كده صحابي لا سنس كده پاس اختل لا سنس خدا دعا ولا سنس ويزيبنو ده خدا لا سنس انزيبنو يد الله فوق ايديهم لاس الله رضي دلا سن د پاس نو صلى الله تعالی وچ سعادت خلوی دے سشی سعادت خسڑے چی بزنس غٹی نو غٹ بزنس تاوان ہون غٹی کن کله سڑے سٹول بزنس د زر روپو وی نو کله دات کی دیشی جاب بزنس کی 1 ملین روپے بایل ارے کتو خے بزنس زر روپو نو خود سل روپے بکے بایل لی نو صحیح سو چه د کوم زے بزنس غٹی تاوان ہون غٹی کہ فائدے غٹے ہاں یعنی زر روپو بزنس چینو گٹے بسل یا بایلی سنی دا سے غنیزی کہنے چی بزنس دا زر روپو دے اتا پا کی بایلی لس زرہ یا رفت ہوگا دے لس زرہ امکان نیشتا دا معقولا دا نوس اللہ تعالیٰ فرمائی چی عظمت خوی دمرا دے چی لاند دے پیغمبر اللہ سنیس کے دا صحابی لیا سو دا پاسا پی دا اللہ علیہ سمر لوی سعادت تے خو اللہ تعالیٰ وہ ایک چاہ مات کر نہیں ہے اس کی پیدا پرائیس فمن لكسا قصاچ مات کدا بیت او مخالفت او کو نو خبر ادا دا انما ينقص على نفسه چه او بال به پريوز د مات دو پد باندې ومن اوفا بما غادا عليه الله اصول د زیات وفا کول کې بما غادا عليه الله پاغه شی باندې چه مواد کړه دا پاغه باندې الله سره فسوف فسيوتي اجر العظيم اذر چه ورکه عبادت اللہ تعالی اجر عظیم الحمدللہ رب العالمین نمنگا سورہ فتح شروع کولا پیغمبر علیہ الصلات والسلام یہ نو towards the door yes that's enough وعلیکم السلام اجباری بخیر بس تقسیم وقت تلری شو نو رسو شو نو بس غشے نو خبر خدا جی غنی بھی در تقسیم کی بلکہ پوک بھی در کی گیا نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته کله پته ولګی دا چې دا خلق ما نه پرې خودل غواړي نو حضور علیہ الصلات والسلام د ځان نه وړاندې یو مخبر ولېګو چې پته ولګی چې د آل مکه دا غي څه ارادي دي پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې عثمان تور سه د عثمان یو ځای دی نو دا مخبر راغی ورته اطلاع ورکړه و هغه جی تیارې نسی چستا لار بند کی ہوتا عمرے تپری نشدی اور ورتے ہوئے چی زی توا یو زائے دے زی توا ال تک دوی موجود دی اور وے خالد ابن ولید دو سو سورو سرا یو بل مقام ترا روان دے چی اگے تو وے قراغ الغمیم قراغ الغمیم اوے دوی بدا ارادہ کئی یعنی دا عمل بکئی چی منگا ارریٹیٹ کی چه د جنگ دا سبقت مونږو کو چې ارریټیټ شو گزارو کو زکه چې دوی دغه څه زمونږ لار بندي نو دا خو د بین الاقوامي اصول خلاف ورزی دا لہذا دوی به بهانه جوړول غواړي چې دا مسلمانان د عمرې جامع ټولې وا خورا روان د جنگ د پاره وو زکه چې دوی مونږ باندې اٹیک وکړو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام لار بدل کړه دا اهم مسله ده او پدا سے لارا چھٹی را سخت وا پغرو خطل کزیدلو نشور طرف تر آگئے سمندر غاڑے طرف تا جدی طرف تا او دا جدی طرف نے دا مکی معظمی لار واغستا جدی نے چھ باروز مکی معظمی طرف تا ندغل تا یوزائی دے خودے بیا ورطا ہوئی اسے ورطا نم بدل کر دے اشمیسی ہوئی ورطا التا بورٹ لگی دے اشمیسی جی مکی معظمی تا دے جدی طرف نا دے لیفٹ سائیڈ تا چلک دا روڈ نا پا دا لیف سائیڈ لرشی نو دا علاقہ دا خودے بیا او دا علاقہ دا سے کنے دا چی دا سے قتل لی یا دا سے کجی دل لی یعنی از مکہ دا غرنا دی او دا سے قتل لی دا سے کجی دل لی دا دیو جی ورکا خودے بیا ہوئی او احداب آغا سڑی تو ہوئی چی دیو دا پشاں کی آغا ہوئی نو حضور علیہ السلام و السلام پا خودے بیا کی انتظار کر دا دا غزائنا دا حرم حدود شروع کی دے جائے دا بنی خزاعہ سردار بدیل ابن ورقا اگر نام دا بدیل ابن ورقا دے دخل قبیلے سو کسان و سارا حضور علیہ السلام تراغے و تپوستے ہوکو ویدرات لو مقصد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته العمرۃ والزیارۃ عمره او زیارت هغه وکتل چې دوی سره وشانم به قربانای په احرام کې هم دی جنگی اسلحه ور سره امشته امشته توره د جنگی اسلحه نه ده دا خو د جامع صدا نو چې دا ټول کیفیت داسې دی بیا دا مکی والا چې کوم پروپاګاندا کوي دا اسه غلطه ده دوی د جنگ په اراده نه دی راغلي لہذا بودیل ابن ورقا لاړ او مکی والا پویولو کوشش وکړ چې پرېږي دا وای چې عمره تراشي ځان هم شرمه وای خلق به بد در باندې وای خلق به بد در باندې وای خو مکی والا عزت کو چې نه دغه علاقې طرف پاکي یو قوم سیده هغه ته احباش وای احباش یعنی حبش دا وی سردار دی حلیث ابن علقمہ مکی والا هغه سره رابطه وکړه چې تاسو ورشه یو دې پوي کوي چې واپس لاړ شي ته په غلط اراده را روان دي حلیث ابن علقمہ هغه راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورسره دومره حکمت سره خبره وکړه حالانکه احباش هغه ډیر زر لوس ټمپر والے خلک دي نو مکی والا اصل کې دا حکمت عملی پر کړی و چې دا څه خلک ورته لیږه چې هغه په لږه خبره غوسه کیږي او جنگ شروع کوي نو بدنامي به زمونږ نه واوړي باغي خلکو بور پریوزي حضور علیہ الصلوۃ والسلام خو ډیر حکیم سړی و حلیث ابن علقمہ سره په دومره حکمت خبره وکړه چې هغه مطمئن شو او مکی والا ته راغی وینا دا کار غلط تاسو څه کوئ دا غلط او مکی والا ته وی چې مونږ په ناجایز کار کې تاسو ملګرتیا نه شو کولای دا تاسو موقف غلط دی بیا دوی د بنو ثقیف سردار عروه ابن مسعود دی راولېږه ورته هغه کوشش وکړ چې حضور علیه السلام قانع کی په واپس لو باندې خو قانع نه کړی شو عروه ابن مسعود چې راغی مکی ته نو مکی والا ته وی ما د کسرا او د قیصر دربارونه کتلی دي دا غی عسکر او دا غی آرمی می کتلی ده دا مسئله د بادشاہی نه ده دا د حکومت نه ده دا سبل شی دی د دمل ګری چې دلکم احترام ور کوي دا د حکومت او د سیاست او د ریاست معاملات نه دي صحیح زکه وی اغا د خلینا لیاړی تو کی اغه ول لیاړی زمکه تنه پلی اغه وی لاس وینځي اغه او بچ د لاس راځي اغه لاندې زمکه تنه نپری دی غیر اخلی پزان نه لکه حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدن مبارک سره کمه او بچ بوله کی دی کہ خوشبو پیدا شو صحیح نو صحابه کرام هغه راوستا ځان باندې بیره کولا صحیح خو قریش برابر کوشش کو چې سره طریقې سره د پیغمبر علیہ السلام دراتلو لار بند کی یو کر سلویز 500 کسانو د مسلمانانو په خیمو باندې دبر لا وشتل شروع کړ صحابه کرام او دا سلویخ 500 کسان گرفتار کړ او حضور علیہ السلام ته راوستل خو پیغمبر علیہ السلام پری خو وته دا کار مکو ور مونږه احرام کیو مونږه هیڅ ریټالیشن نشو کولای د تنعیم طرفنا اتیا کسان د سحر په مانزه کې حمله وکړه دوی هم ونیول شو او پیغمبر علیہ السلام دوی هم رها کړ آخر کې پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان ته وی چې عثمان هغه وی جی په تبلار شي مکی معظمه ته دوی سره به خبر او د دوه وجو د عثمان انتخاب وشو یو قردی وجه چې د عربو ځوان قبایلی د نورو صحابو مشهور صحابو قبیله هغه ټول هجرت کړو د مکی معظمه نه د عثمان قبیله لا تر اوسه مکه معظمه کې او ضروره قبیله ابو سفیان ضرور سره د عثمان قبیله نه صحیح لہذا چې چا به درنه قبیله لرلا هغه سره بچا سختی نه کولا ځکه یو قبایلیت صحیح نو یو ردی وجه به مدا چې عثمان ډیر حلیم او ډیر بردبار سره او ډیر خام او کوی سره کچا به یې کو هم دې نه ریږي دې په استعال کې نه راځي دې په غوسه کې نه راځي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو خود ضرورت نه زیات وخت مکه معظمه کې تیر کړ لہذا یو پروپاګاندا را ورسېدا چې عثمان شهید کړی شه چې پروپاګاندا وکړه چې عثمان شهید کړی شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه را غونډل دالته یوونه ود کی کر تاسو کی کروای داسه اخزو ولوی په سارا کې دی لوی لوی اخزو دی ها نو د کیکر دونه لاندې پیغمبر علیه السلام کیناست او صحابه ته وی چې یو خبر ما واورید او تاسو به اوریدلې نو کوا کیږي خلق دا کار کړی نو دا خود انسانیت نړۍ خطا خبره ده قاصد سفیر امبیسیډر میسنجر تاسو کنه وښنی دا خود بین الاقوامی اصول خلاف ده خو تر اوسه لا خبره یقینی نه ده خو که دا خبره حقیقت وی لیټران نو زه به د عثمان بدلا اخلم سبقوم د عثمان بدلا او که تاسو سره ملګرتیا نه کوئ چې عثمان یو کس ته مونږ ولې داغه لپاره جنگ وکړ عثمان کس نه دی هغه د الله په مشن تللی و هغه د پیغمبر په مشن تللی و هغه د ریاست په مشن تللی و لہذا ریاست ذمہ دار دی چې داغه تاسو کی صحیح وروسته پته ولګید چې خبر غلط و حضرت عثمان په دې قادر شو چې مکی والا دې ته تیار کی چې راځي چې یو معاهده ورسره وکړي او دا ټول نه لویه کامیابی و پولیټیکل ډایلاګ کې چې سړی ځان ته پټیبل باندې کینی ځکه یا وکړه ټیررسټ وای او یا چې پټیبل د سره کینا ته خودی معنا دارا چې هغه سب وګولې لړن دی او واپس کړي صحیح دا ټول نه لویه خبره و حضرت عثمان په دې قادر شو چې هغه په دې مطمئن کی چې راځي سر خبره وکړي صحیح حالانکه تر اوسه فایوی د دهشتګر دی دا وانټډ دی دا فتنه ګر دی زمونږ دین خراب کړ زمونږ قبیله خراب کړ دا چلو کا چلو کو شر پسند دی اوس چې خبره ته تیار شو پته ورګه دا ټول خبرې نه شي یعنی صرف خبره ته تیار اور دا دې خبره دلیل دی چې مونږ خپل خبره واپس واغستې مونږ خپل خبره واپس واغستې لہذا د ځان سره دا غوی نمائنده را وسته او دا سړی ډیر تکړه د ټیبل ټاک د دنامه د سہیل ابن عمر یو معاهده وشوه او معاهده لیکله حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کله اولیک بسم الله الرحمن الرحیم نو سہیل ابن عمر وی ویمونګه الله منو خو رحمان او رحیم نه منو نو دا رحمان او رحیم لفظ روان کا کنی زو بیا ساين نکو دستخط با نکو پیغمبر علیہ السلام حضرت علی تو دوران کا صرف بسم اللہ ہی کافی ہے ناغولک بسم اللہ دویم سطر کی انہی کر دویم لکی رکی هذا ما اتفق علی محمد رسول اللہ و سہیل ابن عمر دا آغا معایدہ دا چی پدی بانے اتفاق کر دیو اگری شوئے دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سہیل ابن عمر نو سہیل ابن عمر پا دیم اعتراض کرو چی مونگا دے رسول اللہ نمن مونگا دے لہذا ذکر دستخط نکو صحیح نو پیغمبر علیہ السلام حضرت علی تا دسو قتل خدا غو پر رد عمل پوشو چی دے روانو تا تیا ندے نو اس یو اعتراض واردی گی چی حضرت علی خود دیتا تیار ہو چی الرحمن الرحیم اوران کو خود دیتا تیار نو چی رسول اللہ اوران چی صحیح ذکر الرحمن الرحیم چی اوران شو او صرف الله پاتشو لفظ الله په خپل هی کافر دې ټول صفات لپاره صحیح خو لفظ رسول الله قران شو نو دین محمد صلی الله علیه وسلم هی ریمینز ا پرسن صحیح یو هغه شخص پاتې کیږي او جنگ په ټول په دغه رسالت باندې روانو په دغه باندې روان او رسالت باندې روانو لہذا پیغمبر اسلام دې ته ته وي ماته کوم دې ودا دې حضور اعتراض و سلام پا خپل نک مبارک بانے آغاز آئے داسنے لفظ رسول اللہ اگر ہو ویدید آئے بانے ولی کہ ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ محمد زوید عبداللہ سہیل ابن عمر تے پتی خود اسے راب جس کہے نا تو محمد یا عبداللہ زوید مونگا دترز بیا اکا زوید صحیح بیا شرائط توے کی دل یو شدنا توے شر چی دا معایدہ با ترلس و کالو پوری وی چی فریقین با جنگ نکی او خفیا یا اعلانیا کاروائی بند یو خلقیو بالخلاف نکل خفیا یا اعلانیا یعنی هیدن یا اوپن بلشد داو لکلشو چی دا قریش و کمسرے دا خپل مشر دا اجازت نا بغیر مدینه منوری تلار شی نو محمد با پابندوی صلی اللہ علیہ وسلم چی اغا سڑے با واپس کئی کل ڈیمانٹیو شینا سڑے با واپس کئی او که د مسلمانانو څو سړی مکی تراشي نو کا په خپل واپس دل نه غواړي نو مکی والا به پابند نی چې په ډیماند به واپس کی چې په زور یې واپس کی دا دوی بل شرط لیکل شو چې دا دواړه فریقا مسلمانان یو طرف تا اهل مکه بل طرف تا د دې دواړو فریقو چې چا سره جنگي معاهدی دي هغه هم د دې ټریټي پابند وي یعنی دا باغی باندې هم لاگو دی دا بس ای پا الائز الائز باندې با هم دا لاگو دی اتحادیانو باندې او بل شرطی ہو لیکو چه سخ کال با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دا عمرین واپس دی عمر منہ کل آئندہ کال با دری و رضو دا پار رات لیشی خو اسلحہ با ورسر نئی سلاح با نئی صرف تورا کراوڑی دوی خواغب هم پا تیکی کی بند دی پا کور کیا بند دی او دا دری و رضو دا پار اہل مکہ اگئی با غروت وزی چی شہر دوی تا خالی تی چی چرتا انٹو وارڈ انسیڈنٹ پنشی اتنا چی آل مکہ و دوی لکا دوی جنگونو کی دیو بل پلان رکری دی نو چرتا مقامق سا ہارٹ ورڈ ایکسینج ونشی چی جنگ جوڑ شی لیادا داولی کنشی آل مکہ بدر روز دو پارا شار پری دی دوی بشار کے نہیں صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چی دے معایدی سر مسلمانانو کی استراب پیدا شا بیچینی بیتمینانی حتی چه ما کم بیچینی و بی اطمینانی پیدا شوا زوی حضرت ابو بکر خسر آغلم نما ورطوری چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول نده وی ویش یقیناً ده وی ما وی دے پحاقا نده وی یقیناً ده وی ما امون چه دبانی ایمان راوڑا گی نمون پحاقا نیو وی ویش یقیناً ده نما ورطوری چه بیا مونگا دا معایدہ دا سی کمزور معایدہ اولیو منلا صحیح چې موږ به عمره نه کوو واپس بدو آئنده کال به راځو صرف درې ورځې لپاره زمونږ وانټډ به دوی نه واپس کوي دوی وانټډ به موږ واپس کوو نو دا معاهده موږ ولې ومنله ولې ومنله صحیح نو وې ماته حضرت ابوبکر وی چې هو رسول الله لن یضیعه الله موږ دا خو زمونږ عقیده دی د خدای پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم بساوکا یو خبر داسی چې دا غي ظاهر باندې زمونږ علم وی خدای په باطن زمونږ علم نه وي دا د الله پیغمبر دی خدای به هیڅ چره نه ځای کوي د چې دا معاهده کړی دا لیک بس حکمت وی ورته عمر رضی الله تعالی فرمایي چې دا ابوبکر خان راوتم نو نه ګرام د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خیمه کا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته وی چې دې ته الله پیغمبر نه ویم ویمای ته په حق نه ویم ویمای مونږ چې تا باندې ایمان راوړې مونږ په حق نه یو ویجی ویمای وینو مونږ دا موعده ولې منل دا خو نه قابل تسلیم شرایط او تاسو غوږی مونږ ته ویلو چې ما خوب کتلې چې ما حرم کې طواف کوم او بیا څوک سر نه خري او څوک سر نه ټرم کوي صحیح نه پیغمبر صلوات و سلام راته وي چې دا الله پیغمبر يم الله به ما نه ضایع کوي او ما تاسو ته وایم چې ما خوب کتلې ده چې څوک به سر نه ټرم کوي او څوک به خري خو ما دا خو درته نه وایم چې سخت کار دا مې نه وایم چې سخت کار به کوم دا وخت والله ته معلومه چې کله به کو خو قوم یقینا اوس حضرت عمر رضی الله تعالی فرمایي چې دا وخت خو زما کیفیت د بے استرابای او د بے اطمینانای و نو ما حضور اسلام سره داسې خبرې وکړې خو چې رستم په سوچ وکړم بیا جلاب مې کولا چې دا ما باندې څه شی وو چې دا پیغمبر اسلام سره ما وړي داسې خبره وکړه او بیا چې څوک به زما موقع روزانه نو ما بس صدقه کړې چې خدای هغه به دې بیا ته معاف کړي ځکه دا خبره چې په کوم ټون ما پیغمبر اسلام سره کړی دا مناسب ټون نو په دې اسنا کې لا تر اوسه دې معاهده باندې دستخط نو شوه چې یو سړی په زنجیرو کې راغی پس کې په زنجیرو کې لاس کې زنجیرو یا پوتې زنجیرو نه دماغ کړی او راغه حضور علیه السلام ته وی زه بس یک تاسو راځم زه مسلمان شه دوی تړلې نه مې پریدي ته ما ځان به اخلاص پته راته ولګې تلته اوس مې ځان را رسولې دي ما به ځان سره بوزي پیغمبر علیه السلام ورته تکین نه کېنا څه اتفاق داو چې دا زنجیرونو والا سره دا د دغه سهيل ابن عمر زویل را کوم چې موعده ته ناشته دا هغه نامه ده ابو جندل د زوی دي د مکه والو کوم ټیبل ټاکر چي دا غوځوي دي اوس تر اوسه لا دستخط نو شوی نو چې سو پوری په یو کاغذ باندې دستخط نشوي تر هغه پوری هغه بایندینګ نه اعتبار نه لري. قصیل ابن عمر وی دي چې بوتلنه چې څنګه تا موعده کې دا شرط مونږ لیکل دي. حضور صلی الله علیه وسلم ورته چې موعده خو لا تر اوسه پوری کمپلیټ شوی نه ده. دستخط ولا نه کړ. قصیل ابن عمر وی نجی کې به نو واپس کړه تم څه کوله دستخط نه کو. لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ټیک تھا. او بو جنل ته وی صبر کوا الله تعالی وتعالى لار پیدا کړي. الله تعالی لار پیدا کړي. او چې کله دا موعده دستخط شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته حکم وکړ. سوار و سو صحابو چې تاسو پاسي خپل قربانای وکړي او سرنه اخروي احرام لري کوي خپل جامه واچوي. اوس هغه صحابه چې د حضور اسلام په یو اشاره باندې به سر کټ کوو قرباني به ورکولا هغه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین حضور اسلام حکم ورته مو کټور کځای نه اسپی چا حرکت نه صحیح ذکر هغه ذهن کار نه وو ان هغه باندې موعده داسې یو منفی اثر کړو چې دا وې ځین اي په خبره کویدل نه چې دا داسې موعده مونږ ولې منلې ده. ځکه په سوال سو صحابو کې یو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وایي چې حضور اسلام څنګه خبره ته کېنار ته کوم خبره به کوله حضور به مطمئن او زه به مطمئن. نو سوال له صحابه کې یو صحابي په دې مطمئن نو او دا داسې وخت چې مکی والو ته په سو جنگو کې د ډیفیټ او شکست ورکړو نو څه کوم غالب قوت وي اخو دا چې کمزور موعده نه مانی په دې وجه صحابه ورته وي ویي جنگ کو دغه فرات اسلام دای شو کی چې مونږ مانی کې دی عبادت صحیح. نو حضور اسلام و سلام چې دا کیفیت د صحابه او کته نو خپل خیمه تراغه په دې سفر کې حضور اسلام سره خپل او بیبي او زمونږ مور حضرت ام سلمہ وا رضی الله تعالی عنها حضرت ام سلمہ ته وي وینم حضور داسې مسله وشو حضرت ام سلمہ ډیر عقل مند خبره ورته ویجی د صحابه په ایمان کې فرق نشته دا دوی باندې کوم منفی اثر چي دي دا ستاسو محبت د وجه کې دا اثر دی صحیح. ځکه چې دوی یعنی د دې شی تصور هم نشي کولای چې یو داسې خبره به ومني چې پای کې باندې پیغمبر توحید دی صلی الله علیه وسلم او د دې موعده شرایط د ایستا توهین غړي د دې وجه د دوی ذهن هغه سم شوی دی صحیح. نه ته مسلمان ته وینې اوسو ورته دې داسې ډایرکټ مو آیا اوس داسې وکړه چته په خپل لاس او خپل اشاره لګا صحیح. او بیا خپل سر مبارک وکړا او غسل وکا احرام دلکا جامع پر واچوا بیا دوی مخ کې تیر شه بیا ته ګورا ځکه وی بعض اوقات قول کافی وی بعض اوقات د لیډر عمل پکار دی وی دوی په داسې کیفیت کې دی چې قول نه دی په ځین کې نه راځي هیڅ څه پکار دی عمل پکار دی. حضور اسلام دغه ته مسنف مشوره باندې عمل وکړ لار خپل اخلق یہ قربانی کو سر وقرے غسل وکو احرام دل کو پر جامع واچو لے دا صحابہ مکہ ترا پیر سے اس صحابہ کا تر یوں کہ میرے حضرت اسلام کو احرام لو تو راسے شب اسلام لو پہ رڑ چھڑ رہا تو لو پر قربانا ہے وکڑے سر نے وکڑے غسل وکو جامع واچو لے صحیح. اس پیغمبر اسلام کی واپس رہا تو نوم آغا زائے چکم زائے خالد ابن ولید 200 کسانو سره په دې انتظار ناشته چې پیغمبر اسلام باندې راځي مونږ به چیرو اریټیټ کوو به اشتعال به ورکو چې دوی په جنگ کې سبقتو کی او زمونږ بهانه جوړ شي قراء الغنیم باندې ما ذکر وکړو چې دا به ته پیغمبر اسلام را ورسه قراء الغنیم ته نو دا صورت را نازل شو چې دې کې وین فتحنا لك فتح مبینا یقینا متعال ظاهر کامیابی درکړل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د موعده ته هی الله ظاهره کامیابی وګړي ستاسو وګړي د موعده ته چې دا ویزیبل وکړي دا ظاهره فتح ده. نو دا ظاهره فتح څنګه وا نمبر اول یو خو د مسلمانانو حیثیت تسلیم کړی شه تر اوسه خو دوی وانټي دو تر اوسه ایته وانټي دو اوسه ولا مساوي حیثیت ورکړه سی ورکړه ریکګنیشن انګریزي کې څه څه وایي ریکګنیشن. نمبر 2 و آئندہ کال تاسو راتلی شئ د دوی د عبادت او د زیارت حق هم تسلیم کړو چې مکه مزمه کې تاسو حق دی دا ولیکه د عبادت او د زیارت حق تسلیم کړو. نمبر 3 موعده د لسو کانو د پاره وا حضور رسول الله و سلام ته وخت ملاو شه د اشاعت اسلام چې دشمن طرف نه به فکر شه چې سره موعده ده به اوس نور شر نشي کولای. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور جوانب ته متوجہ شو چې هغه طرف ته اسلام پیغام ورورسی او سلورم دا معاہدہ چھے کل اہل مکہ دو کال بعد ما تکڑا ما تکڑا چاہو مکی والا دو کال بعد ما تکڑا نو دو کال اوڑان دے کو پیغمبر علیہ السلام سر ٹول جماعت چھو صرف سوار لسو کسان اور دی معاہدی برکت چھے پا دو کالا کی دا تعداد لزر و دور سیدہ سور دور سیدہ لزر چھے حضور علیہ السلام کل مکی معظمی باندے اٹیک کو مسور کسان ورسا گیا لزر صحیح نمبر سلورم پنزم در ریاست دے استحکام دے پارا پیغمبر علیہ السلام تا موقع ملاو شوا چلی جنگون نسڑے پارک شی داخلی استحکام راشی ترقیاتی کارو نکی گی بیا اور جسو پا جنگ کی اپنے لگا زمین دے لیوانی پشان نبی آخو داخلی اقتصاد دا تبا برباد شی صحیح پشپگم پیغمبر علیہ السلام پا شمالی عرب او پا وسطی عرب کی مخالفانہ قوتوں پر آسانائے بانے خپل تابع کرد دو سولی نہ صرف دری میاشت بعد د خیبر فتح شوا بیا فدک وادی القرا تیما او تبوک دا ٹول علاقے فتح شوی دی اسنا کی یو مسلمان دا اگر نام دا ابو بصیر دے مدینہ منورہ تراغے دا مکی معظمینا خور پسی مطالبہ مرانا سڑے ور پسی راغے چی دا سڑے زمون بفرور دے د سړی زمونږ او د معاہدی پیش نظر ته بدې مونږ ته واپس کې صحیح اوس ابو بصیر هم په دې پوه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د معاہدی خلاف کله نه کوي د وعدې خلاف نه کوي نو حضور علیه السلام چې دی ورسره روانو چې ابو بصیر مونږ معاہده کړې ده لہذا کتر تکلیف هم ملاو شي الله به اجر درکړي او الله تعالی به ستا د خلاصي سلار پیدا کړي صحیح اوس دغه سړی لاس کې ورسره توره ده ابو بصیر یہ زان سر روان کرے گئے صحیح زنجیر کی طرح ہے زان سر روان کرے گئے پیغمبر علیہ السلام کی رخصتو ابو بصیر دیر پہ حسرت بانے پیغمبر علیہ السلام کا خطر صحیح حضور علیہ السلام ورطی او جملہ ہوئے لہ وے ہوا رجل و انت رجل صحیح دیم یو سڑے دے تم یو سڑے صحیح وے ہوا رجل و انت رجل دیم یو سڑے دے تم یو سڑے ابو بصیر بس باٹم لائن فکر صحیح نہ بس را روان اور پلاڑا نہ ابو بصیر اور سر خبر کو خود کھولے ورتے ہوئے ایسی پورا دے ڈیرا جی بالا تور چلا آگا ورتے رہا ہندوستان کی جوڑا کرے گا وہ داس دورا ماں چاہتا پھر جن لگا کر دے صحیح وہ دا ان پر شائی نے کاری اس کا وقت سڑے ور لے فرق ہوئے تو وہ رضا تک کہتا ہے بس بچو اللہ اکبر صحیح اور اللہ اکبر سے سڑی کار خلاص کر او واپس را گئے اس مدینے منورے تو بیا امرات او بیا پیغمبر اسلام در پاتے کی دن بیا بے واپس کو زکا معاہدہ کو ریپیٹیڈلی بے امپلیمنٹیڈ ہو صحیح لہذا حضور علیہ السلام تے سلام کو یہ زیلا سلام علیکم نو دا مدینے در یاسد زان لحدود سو نو دا حدود نو باہر ہوا تو او پشور دے رہا شو دا سمندر پغار صحیح کہ اگر دا سے علاقہ ہوئی چھے پیغمبر اسلام کنٹرول کی نوا نو سے کنٹرول کے نوا نے کئی وقت لے کہ من سرستا پیغمبر علیہ السلام ما پا حدود کی غیر دائے سڑے نشتا صحیح نو دے التا دے رشے ابو جندل تا پتا ہو لگے رکھے ابو بصیر تلے دے التا دے رشے بس اگو سزان اللہ پیدا کر آگا وقت سے آگے او دا سے بلا غیر مسلمانان او یا کسن یو وقت کی جمع شو اللہ صحیح نو بس دا مکی والا ہو چکا مقافلہ براتا دا شام نا او سامان نو پکیو نو بدل کو بیا کسان ہوتے ہرن تناس تو ہم صلی اللہ ایت بیلا سامان لکی صحیح صحیح زے کہ نی ٹول ٹوٹے کو صحیح اس اگے دلو کی بڑے گلتے یو دانا نہ راستے تے مکی موسم تا اگے پیغمبر اسلام تا پیلو کو خدا کا اوڑا لا کسان مدینے منورے تو واپس تا ولا کو مخ مشمان لو گیا لکی زکا اس شیر شو رل کرے پلان کے ناس کی صحیح مونگے نو کو خدا تا ہرا والا پیغمبر اسلام تو اسلام دے تے راستے مر دا یو شرط دا اٹومیٹیکلی ختم شو دا اٹومیٹیکلی ختم شو صحیح ابن مسعود جابر او برا ابن عازم اگر وہی چھے دا آیت کی کم فتح ذکر دا دین فتح مکہ مراد دا چھے حضور علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وہی چھے دا معاہدہ خود امن را ناقابل تسلیم ہوا خود دے دا انعام پا طور تالا ما فیصلو کر چھے مکہ و دربان فتح کو صحیح خمان کہ وہی چھے اصل دا معاہدہ چھے دا کن للو فتح ہوا صحیح اس دے صورت کے مختلف قسم شیو ندی یو خود فتح ذکر دے بلد دغی بیعت ذکر دے چھے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تو ہوئے چھے تاسو دے عثمان بدلن اخلی دے پہ آواز ازان اخلا لہذا دې ټول ورته وی چې ته به اشاره کې مونږ بزان قرباني کوو نو دا غي ذکر چې الله تعالی وې قسم دې زړه دې خلکو نه ډېر خوشاله شي دې خلکو نه ډېر خوشاله شي چې دا دا مسله دا د عثمان د ذات نه وګرځول بلکې دای د دین او د ریاست مسله وګرځول صحیح او بل پکې الله تعالی دا ذکر وکړو چې پیغمبر راغله دې د پاره دې چې الله تعالی د دې په ذریعہ باندې دین غالب کړي إلا فتحنا لك فتحا مبينا إلا يقينا منغا فتحنا لك منغا تركريتا تا فتحا مبينا وظيفتا وظيفتا دقا معايدة فقبل فتحا دا چه منغا ذكروك ليغفر لك الله انجام كار دا دي چوب بخي الله تعالى تا تا ما تقدم من ذنبك اغه چولان د شوید ګناستان د پیغمبر ګنا نه کړی د پیغمبر د ګنا نه مراد د امت ګنا ده لی اغفر لک الله ما تقدم من ذنبک چولان د شوید یعنی ګناستا و ما تاخر وا چرست شوید و یتم نعمت الیک عدد پار چې مکمل کې تام کې الله تعالی نعمت پلتا باندې و یادیک خیتا تصرات مستقیما لارنیگا وینصرک اللہ اچین دادو کی تاثر اللہ تعالی نصر الغزیزا قوی امداد نصر العزیزا قوی امداد هو اللذی اللہ تعالی غزا دے انزل السکینتا انزل السکینتا چنازل کرے دے اتمینان فی قلوب المؤمنین پزنو د مؤمنانو کې نو زدی اطمینان نسشه مرادو چې ابتدا کې خدای په دې معاهده مطمئن نو خو بل عاقبت پاغه داسې مطمئن شو چې پیغمبر علیه السلام ته اشهد انک رسول الله مونږ گواہی کوو چې ته د الله پیغمبر یې ځکه مونږ ته د معاملې باطن نه معلوم باطن خو صرف الله ته معلوم دی پیغمبر ته ښکار کوي مونږ خو صرف د شی ظاهر ته ګورو چې په ظاهر دا کار خونه نه ښکاری صحیح هو الذي الله تعالى غزا انزل السكينه تاچنا دل کرے اطمینان پہ قلوب المؤمنین پزړو د مؤمنانو کې لري ازداد او ایمان مع ایمانهم د دې د پارا چې کوي چې یقین د دوی سره د بنیادیت الله یقین د دوی سره د بنیادیت الله اوس دا یو مسله ده اهم مسله چې د امام صاحب رحمت الله علیه په نسبانه په ایمان کی زیادتی کمی نرازی ایمان کو بس یا ویبا یا بنی یو سری کہ بھئی ایمان یا وی یا بنی نور امامان وی ایمان کی زیادتی کمی رازی نور امامان وی امام صلی اللہ علیہ فرمائی ایمان کی کمی زیادتی رازی دے ایمان اپوزیٹ تے کفر دے ایمان اپوزیٹ تے کفر نور دے معنی دارا چیر چا ایمان زیاد شبر لار نور دے معنی چیر داغذر کی کم کفر دے اپلا دے لار صحیح خو کله چې ایمان کم شه پکا تراغه نو دې معنا چې په ځړکه کم کفر دی نه غبر لا نو دې معنا خدای رچ په یو ځړکه ایمان او کفر دواړه یو ځای شي حالانکه دې امکان نشته په ځړکه بیا کفر یا به ایمان وي صحیح نعمان سره ایمان سره الله علیه فرمای په اصل ایمان کې زیاته کمه ناراضي د ایمان سره یو بل شی دی هغه ته وي یقین څه شی دی یقین هغه یقین کې زیاته کمه ناراضي ذکر یقین دری درجی دی یو توی علم الیقین انگریزی کی ورطمونگو تیوری بل توی عین الیقین انگریزی کی ورطمونگو observations او درین توی حق الیقین انگریزی کی ورطمونگو personal experience اس یو رشتونی سڑی تاتی یو خبر اوکرا الفاظ کی اس تا پاغی یقین دے دروغ نوی دے دروغ نوی نستاوز پاغی بان یقین را دے خود دغا مرتبہ دیتا علم الیقین وری دغه مرتبه دغه سوي علم اليقين وي بیا هغه خبره تا پسترګو کته نو دې مرتبه ته عين اليقين وي دا یو درجه ده غینه وشت بیا خبره دې پرسنل ایکسپیرینس کا دې تحقق اليقين وي دا تر ټولو اعلی مرتبه ده او مثال به حضرت شیخ ورکو رحمه الله چې علم اليقين داسې دې لکه چې ټول سړی حاجی غنی هغه تاسو دواړو ته خبردار کړو تاسو یقین نه چاږي غنی جره درو نو وي تاسو دواړو ته خبردار کړو چ اور سوزول کوي اور څه کوي سوزول کوي استاد یقین پیدا شي چې اور سوزول کوي ځکه چې دا خبره چا کړې ده حاجی خانی کړې ده دي ته وایي علم الیقین بیا دویم مرتبه تاسو دواړو په خپل سترګو وکتل چې اور کې یو خس پریوته او ویسو یو کاغذ پکې پریوته او ویسو دو نو دا ابزرویشن نه د عین الیقین دی. او دریم مرتبه تاسو دواړو خپل لاس اور کې وردن نه کو په خپل اوسو دی نه دا حق الیقین دی. اوس وړاندې نه مرتبه چې خبر درکړو دا هم یقین و خو لیولې کمو. دویم مرتبه چې په خپل د خاشه وکته چې اوسو دی دا دا دغه یو نمبر بالا دی اولاد په کې خدای اوس وځي دا تر ټولو بالا دی. خبر ده کې راغ امام رحمت الله علیه فرمایي د دې وجه امام محمد صلی الله علیه رحمت الله علیه چې دا خبره مکروه کسړې دا سه وایي چې زما ایمان د جبريل د ایمان په شان دی. زما ایمان د جبريل د ایمان په شان دی نه سړې بدا سه وایي چې ما په هر هغه شی ایمان راوړل چې جبريل په ایمان دی اپارغه ایمان راوړل چې جبرائیل په ایمان دی. زکه اوس په جنت او دوزخ باندې زما اوس ته ایمان دی کنه دی ولې دی زکه الله ولی او پیغمبر ولی دی ته مونږه علم الیقین دی څه شی دی لا تر اوسه مو کتره ونه دی خو د جبرئیل مرتبه خو پاره دی علم الیقین دی هغه جګه تم کتل ته او دوزخ هم کتل دی صحیح دا هغه مرتبه دی یقین خو مونږه ډیره بالا دی صحیح نه ماته رسول الله علیه فرمای ایمان کې کمی ذاته ناراضی زکه ته خو بیا اعتراض وایي دی چې په یو ځکه ایمان او کفر دواړه جمع کیږي حالانکه دواړه په یو ځکه جمع کیدی ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه سوره عذاب کې مونږ ذکر کړو ها چې چا په سینه کې دوزونه نشتا یو ځکه خو یو عقیده راځي یا د حق یا د نشت صحیح یا د الله دی یو والی یا د غل شرکت یا د ایمان یا د کفر نو اوس د بل متضاد عقیده لپاره خو دویم برت کار دی او دوزونه انسان په سینه کې وینا صحیح امام حضرت اللہ علیہ فرمائی جاتے ہیں کہ میں چی راضی دا پسے کی راضی و یقین کی راضی لے ازدادو دے دا پارا چھے اللہ تعالیٰ زیاد کے ایمانا یقین لدوئے مغیبانیم دا یقین لدوئی سر وللہ جنود السماوات اللہ تعالیٰ دا پارا لشکر دا اسمانوں نو دزم کی دی وکان اللہ ادے اللہ تعالیٰ لے من حکیما علم والا حکمت والا لیدخل المومنین نوس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اللہ سکینت ناظر کے مسلمانوں کو ضرور کے سر پارا نرم بنے وجہ والا وقولا چلے دیں یقین زیادہ چلے دیں او دیم وجہ لیدخل المومنین آدید پارچ داخل کی اللہ تعالی مومنان سڑے مومن خزے جنات باغنو تا تجریم انتات الانہا چی بئی بھی دلان دداغین نیرون خالدین فی آمیش بئی گے کے ولو کفر غنو سیعاتیں ارشعی با اللہ تعالی دین گناہون دوئے وکان ذالکا اتنا خبر عند اللہ پنجد اللہ فوضا عظیما دیر لوی کامیابی ویعذب المنافقین دا ادرے موجہ دا چا اللہ تعالیٰ دا مومنان مزر کے بولی اتمینان واچو ویعذب المنافقین عدید پارا چا اللہ تعالیٰ عذاب کی منافقان سڑے امنافق خزے مشرکان سڑے مشرکان خزے الزوانین باللہ آغا خلق جسو خیالو نہ کئی گمانو نہ کئی اللہ بان زلن سو ناکار گمان علیہم دائرت سو فضیبان مسلط دا بد حادثہ بد حادثہ وغضب اللہ غلیم اغضب کردے اللہ تعالیٰ دوئے بانے ولغنو لانت کردے دوئے بانے وغد لہم تیار کردے دوئے پارا جہنم وساعت مسیرا اڈیر بزائے دوا پسائد دا جہنم وللہ جنود السماوات ادھا اللہ تعالیٰ دا پارا دے لشکر دا اسمان نو دزمکے وکان اللہ عزیزا حکیما ادھا اللہ تعالیٰ غالب او حکمت والا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وآصحاب اجمعین. نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل منگ ویلو چی عمرے تا تو سوار دا سوا صحابہ ورسرو او دی پلا راکی بن کر مکی معظمی تین پر خدا مختلف طریقے سرے چڑلو چی دی تنگشی او جنگ شروع کی نمونگ تبا یو خبر پلاس راشی چی دی دا تخریب کارای پی رادرات لل اگرچہ احرام ہے چھولو اگرچہ احرام ہے چھولو اور اگلی سر پر ویزے دا سکوڈنٹ آگستے ہو دلتے بنک لسا صحیح نمونگ با دنیا تا او آئیو چی دی دا تخریب کارا ہے پہ ارادہ راتل دا دی وجہ مونگ پہلے بیت اللہ سفر بنک صحیح انو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دی وجہ یوزل پنزوز کسان کے رفتار شو چی دش پیدوی بانے حملہ اکلا او بلوار اتیا کسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سار ریلیز کر چه گوره منگا پا احرام کی و زان سرم و قربانی را وڑی دا منگا عبادت دا پار راغلی و اصلاح را سرنیش دا مکی والا تکا چه کم دیلیگیشن زیرا لگل دا مختلف و نور و قومونو پل کسان نا تاستا می ذکر کرو احباش را لگل چه کرده دی خبری و نمان دا خلیوانی خلق دا جنگ باسر شروع کی صحیح خدا احباش و لیڈر که هم راغل نا آغا چه او کتل چه رب دوی سر خو سد جنگ اصلاح نشتا هر چه دا تورا دا تاست تورا وای کنه هر چه دا تورا دا دا خدا عرب و جامع دا لکه توپک چه زمین دا پختنو جامع دا که دشمنی نیم توپک و سرزلان دی غالتا صحیح روانی بس گرائی لا توپک و سرزلان دی زکا آزمون جامع دا سو پیدران نگی تویر توپک سر سکے لکه آزمون کل چر دے صحیح دا نو دا تورا دا دا عرب و کل چرو و سنور اضافی اسلحه ور سرا نوا نو دا دی مانا دا چه دا دا دا جنگ منگو نوا نا غرال پو ایک وقت خب بہر تقدیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورولېګو د خبرو لپاره حضرت عثمان هغه ایثار کړه ضرورت نه زیات او چا پکې یو پروپاګاندا وکړه چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یې شهید کړ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته یې کړه خبر رښتیا وي د عثمان انتقام به اخلم ځکه چې سفیر او مشنری دا اسو کوم نمړی دته وکړي سو یو پولیټیکل مشنری یو ریلیجیس مشنری دې ته د دنیا یو قوت دا بل نه قانون سول دی په خوانه روان دی ریجس لکه ریجس مشنری چې چرته روانه نه غیته هر حکومت راکی ویزو باندې پابندی وای ته څه کوي آی ته ویزا ورکې نه کته چې دلته حافظ راغړې تراوله نو امریکای والا ګورنمنت انکار نشي کولای چې تا ولا سپانسر ورولې ځکه دا یونیورسل لا ده انټرنیشنل لا ده صحیح او یو امبیسډر څوک امبیسډر سفیر چې ورته وای نو سفیر سے هغه بلکې اپ ما تاسو ته بل ذکر کړو چې د پاکستان او د افغان هندستان په میاسکه په وروستۍ جګړه وی او د جګړې خطر وی و جس وقت ٹینشن زیاد سی نو فوراً اگر رینجرز والا تو دہلی کی تو پاکستانی سفارت خانے چاہ پیرا ادھرے گی اور پہ اسلام آباد کی دا انڈیا دا سفارت خانے نا چاہ دے بان سو کم لے ہونے چاہ دا انٹرنیشنل لارا چاہ سفارتکارو تب تحفظ برکے صحیح نو دا خود پیغمبر علیہ السلام سفارتکارو دا سیاسی ڈائلاگ دا پارا تلو نو چاہ دا پروپیگنڈا اس میں چاہ اگر شہید کر نو حضور علیہ السلام چاہ دا خود بالکل دا انسانی اخلاق و خلاف ورزی دا صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ ایڈریس کر صحیح اور تے ہوئے کہ کسو پاس نو صحابہ ٹوڑو وی جی تبا حکم کے من بسر کٹ کر نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دکی کر دا ازغنی ازغنی ونے لاند کی ناست او صحابہ ٹوڑو ور سر بے عت سوال نو سو صحابہ لاس کی خود اس کم کسان چے پدا عمرہ کی نوت دی دا عمرہ کی او غیر دل چے مکی تطلن دا خطرناک من دپارا صحیح اوس او اوی وی چې دوی واپس نشی راتلی مې مړی دوی واپس نشی راتلی هغه به مړی نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کړه معاهده د حدیبیه وشو د حدیبیه معاهده وشو او واپس صحیح سالم روان شو ول دا کوم خلک چې پاتې شي وو هغه به چې اوس بسو در باندې کړو سو ایکسکیوز باندې کړو چې مونږ ونی نیو تدی الله دا غږ کوي سیقول لك المخلفون من الاعراب سيقول لك المخلفون ضربت ويبتا تا كسان چرستو پاتي كريشو دي من العرب د سارا د خلقنا سبوي چون گوري نوتي شغلتنا اموالنا واهلنا مشغول كرو مونلا حفاظت د مالنا واهلنا او كورنو چارو سشي كورنو چارو فاميلي افيرز دي وجه مونلا نو فاستغفر لنا تبخنو غالا مند پارا يقولون بألسنتهم دوی بخبر کئی پچبو بانده ما آغلی سفی قلوبیم چه دای دزل خبر ندا دای ولی نوتلی دار دی وجه نوتلی چلی دای کارو یا دای مشغولو یا دای مصروفو یا دای بیزیو دای دا پس دلی دا وجه نوتلی پس دا وجه نوتلی دا پس دلی دا وجه پس تا تا اکسکیوز دا پیش کئی دی اکسکیوز تا ویسے پلا خانا لیم اکسکیوز فارسی کے ورطو ہوئی غدر لنگ دا لیمب اکسیوز یو لیمب اکسیوز دے او یو لیمب اکسیوز دے صحیح ہاں نو دیتا ہوئی لیمب اکسیوز دے سپلا خان اگا اگا لیمب اکسیوز دے یقولون بیال سنتیم دی بوئی چا بخپلو بان لے ما خبرا لے سفی قلوبیم چا غی نشتا پزرونو کی فمن یملک لکم من اللہ شیئن سوک با اختیار لرطا دا پارا دا اللہ نشیئن دا سشیئن اراد بکم درن سوک مالک دا دی چا دا اللہ عذاب در نوافس کی ان اراد بكم ضرا كان لا تعالى اراد كري تاتر تكليف رسول او اراد بكم نفعا يا اراد كري تاتر نفع رسول اس الله تعالى وي چي دي زړه خبره ته نه کوي چې مونږ د دیو جنوت لچي يريدو چې مړه به موکي. اوس الله تعالی وایي چې کله زه غواړم چې تکلیف رسوم نو په کور کې هم بچ نشي پاتې کېدی. صحیح مونږ طرف ته یو ضرب المثل دی شاید چې تاسو طرف ته هم وي. وایي دا غیرتي سړی چې دی د عمر کې یو ځل مري، بې غیرت یو منټ کې لس ځله مري، ځکه دی هغه وخت مونږ زړه د کونې پرېوځي. خبردار دے بل ظننتم بلکہ تاسو دا خیال کرو اللہ یلقلب الرسول چرگز بوا پسران شی پیغمبر علیہ السلام والمومنون مومنان الى آلیم کور پلتا بدن کلہم استاذ خدا خیالو چلی بکلم واپس رانشی بلکلتا عمری کی تو وزین ذالک فی قلوبکم ادا خبرا پخشی و پزنو ستاسو کی وزننتم ظن سوئی اتاسو گمانو نکول ناکار گمانو نا و کنتم قوما بورا اتاسو یہ یو کو بورا حلاکی دن کی پو گمانو نکولو کی لگا مونگو چستاس پدائی بیڑا کر کرے گا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ سُوتِيمَا نَسَاتِ اللَّهِ تَعَالَى بَانِ أَرَسُلُ دَالَّا بَانِ فَإِنَّا آتَدْنَا نُطَاقِ فَرَمُنْ تِيَار كَرِ دِ لِلْكَافِرِينَ كَافِرَانَ پَارَا صَغِيرًا بَلِيدٌ كَ أُور وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ أَخَاصَ اللَّهُ دَارَ پَارَ سَيْدَ أَسْمَانُ دَاوَل أَرْضِ دَزْمَ كِ دَ یغفر لمن یشاء و بخلک اللہ تعالی غچاتا چوی غواری و یغذب من یشاء اغذاب ورکی آچاتا چوی غواری و کان اللہ غفور الرحیم فدی اللہ تعالی بخون کے مہربان سیقول لک سیقول المخلفون ذرے چوی بتا تدارست پاتشوی خلق اللہ اذن طلقتم الى مغانما چکلتا خوزی الى مغانما غنیمتنو تالتا خوزوها چی حاصل قیدا اوز دے حدیبیے او موقع باندے دے حدیبیے ذکر مکی والا دیر جنجو خلق ہو سو دیر پیغمبر علیہ السلام سرے دیر سخت دشمنی رہ رہا نو دے عمری چی خو پیغمبر علیہ السلام سرے اوزانی شو مرگ نہیں رہ رہا اس رائٹ آفر دے پیغمبر علیہ السلام دے خیبر ارادہ ہو رہا نکم زی دا خیبر دا اٹیک کرا دے اکڑا اس خیبر کی یہود سر ډیر زیات مالو یہود سر او دا آغا زانے بے دا اسلامی ریاست خلاف سازشوں نے کور صحیح نو پیغمبر علیہ السلام ویچی دا سازشوں نے پتر کے پور برداشت کرو صحیح وردو چی وی ڈبو چی دبو شی صحیح اس دا خلق دا پتا دا کم چی عمری لنو تری لیکن دا پتا وا چی دا مهم چیزا دیر آسان دے بس ورطلو سر با مسلمان کامیابی اگر یہ مال بتقسیمی گی سبا کی مال بتقسیمی گی نو دا وقت اللہ درالوی جی من بدو جملہ اللہ تعالیٰ مخیر پیغمبر علیہ السلام قبق چھ سیقول لکا المخلفون آزرد چھوئی بتاتا کسان المخلفون چھ رستو پاتشوئی دے زنطلقتم چکلتا سزیلا مغانما غنیمتون تا لتا خوزوا چھ حاصل قیدا سبوئی ضرورنا پریک دائی مونگا نتبیکن چھ مونگم تاسو فالو کو دے جنگ کے یوریدونا دے داغوارے ال ان یبدلو کلام اللہ چی دی بدل کے فیصلہ دا اللہ تعالی زکا اللہ تعالی یو فیصلہ اور رولی واہ او آغا فیصلہ داوہ چی در خلقو تاوہ چی ما سر با اچھر پیس مہم کی تاسو نزل ما سر با اچھر پیس با تاس صرف یعنی مین صرف تقسیم دا پر روانی واہ سر نو اس دا دا خدای فیصلہ واہ اس دای چی رانل دا خیبر پا موقع چی مونگا زو اس پیغمبر اسلام تا اللہ تعالی وی دی دا خدای فیصلہ بدلے دا خدای فیصلہ خدای چی ما سر با اچھر تنزل مرگتی آکی صحیح قل تورطوا يا لن تتبعونا هرگز منگا اتباع مکوئے کذالکو قال اللہ من قبلو دغس خبر کردا اللہ تعالی مخکر دینا مخکر دینا اللہ تعالی چھے لن تخرجو معی ابدا ولن تقاتلو معی عدوا تذائی تقوا یا چھے نبا ما سر چھے تذائی انبا زمان مرگر تاکی دشمن سر جنگ ہوئے منگا اڈو تاس ضرورت نشتا تاس تم ضرورت نشتا مستاس سفر چھے لکھ لیرہ فیصلہ ما بارے بادے لکھئے نو چھو استوار تاہی چھے مزر فسيقولون نذيب بلا بروباغندا كي فسيقولون اذر تذيبوا تحسدوننا تاس من سر حسد كوي تاس من سر تكو زكا مزان سرنا بريدي بل كانوا لا يفقهون الا قليلا الله تعالى ده حسد خبر ندي خبر زان نكوي بلکې دوی دی لا یفقونا چن پویږي الا قليلا مگر لګ قلت وعلى المخلفين من الاعراب دغه رست پات شو خلق طاد دي صحرای خلقنا ستدعون الى قوم ها خیبر ته مسلم دی د خیبر مهم غړي رسان دی حدیبیه کی عمره کی یری دی د مرګ نه نن ته را سره د خیبر مهم دا ډیر آسان او ایزی مهم دی دلته زید مال تقسیم نه پاره دی کی برسانه ملګرتیا کوي ها نیکسٹ یو ټیکس را نو یو ټیسټ را روان دی او هغه ټیسټ دی د طائف د کوم ده د طائف نو طائف والا دې جنگجو خلکو ویل ته بدیر سره نو دوی دی یو بل ته یې دې کومه مطلب وږي صحیح ستدعون الى قوم ذرچ تاسو ته دعوت بدر کوی شي الى قوم د یو قوم مقابله تاولی باسن شدید چې هغه ډیر جنگیالی خلک باسن شدید معنی جنگیالی سو فایټرز کمبیټنٹس ها کنداریان به تو تعرض ولدي سوال تعرض ولدي تو قاتلون او تاسو باغوی سر فائد کوئی او یسلمون یا باغی اسلام را دی گورا دیکھو گو یعنی ورطه داو گو چی اغی سر فائد کی علان کی فائد اسلامی فائد کی امیشہ دری اپشن سوی دری اپشن بھی یا اسلام را دو یا جزیو ورکول او یا بیا جنگ یا اسلام را دو نمبر دو جزیو ورکول جزیو میں ٹیکس یا ٹیکس ورکول او یا بیا جنگ صحیح اوس وګوره الله تعالی چونکه د دوی د نیچر نه واقف وو چې دې خیبر ته ولې ځي مال لپاره نو دلته دغه دریم شی ډراپ کړه جزیه ته نه ډراپ کړه چې بس یا به فایټ یا به اسلام راړي تا نو دې وکړه یو وایي تر جنگ راندې هلته جزیه مې هیڅ خبره نشته چې ګینه موږ ته په کوم څه شی میلاو شي کلاشن کوف دا قران د دې وجه پرپچوال او دایمي او ایورلاستنګ پیغام دی چې کوم دور کې وای نو دې تا ته اصول لګی صحیح راګن صاحب الله خان دا څنګه خو اصول درک چې بغیر د خلکو سره بيدغه تل کې چې ستو دا نه الا قوم لی باسن شدید لا جنگیالی خلک ته تو قاتلون او یا با فایټ کوي کو سره او یسلمون او یا با و اسلام را لري فین تطیعو کتا سو دا خبر عمر الله یوتکم الله او در کوي بتا الله تعالی اجر حسن به ترین بدلا و ان تتولوا اکتا سو مختاو کو کما تولیتم من قبل لك چ مخمتاو کړي دې مخکړه دې نه مختاو معنی تختا نه فیس کول یعذبکم عذابا الیما الله با عذاب در کوي تا درنا کذاب لیسا علی الاعمى حرج نشتا دے او صلی اللہ تعالیٰ چے ہوئے چے زی بخا مخا نو اس دا حکم خو عام را دے دا طولو اگا خلقو دا پارا چے اگئی حدے بیتا نو تلی یعنی عمری لنو تلی صحیح نو پدے کہ اس بازی اچو المعذورین ہو غیم نو تلی راند شلیان فلک شدہ صحیح نو غیر دا حکم عام را گئی دی مانا دارا چے منگ با وضوع کنینو دا عذاب قوم منگ بانے برازی نو اللہ تعالیٰ وینا ایکسپشنز آر دیا را ایکسپشنز آر دے انوزاوس ایکسپشنز چه لیسا علی الاعمى حرج نشتا دے پڑون بانے حرج دا ذمہ داری ولا دا ذمہ داری آغا ذمہ داری فوق الطاقت چه دا آغا پا بس کی نہیں یو خدای پین پوسکے چه تبدا کار خام خاکی دیتا ہوئی حرج سوی ورد حرج لیسا چه دا چاپا وس کی نہیں چه لیم بلال کی نمونگ کلا مغتنا ہو چه تبا لیم بلالے صحیح سلا خوش انجینئر بھی او بیا امزان غلے کئی ناغا تب بار بار مونگو اشت بلے ام بلا لے دا غریب علال کو او مونگو ورطا نوز گا شیر آفتا و نواز لیسا علال آما حرجن نشتد علال آما پلاندبان حرجن تکلیف فوق الطاقت تکلیف فوق الطاقت یعنی آغا تکلیف چی دا وسن زیاد درسنا د بس نه زیات تاسو هم بس وای ورته څوک ورته بس وای څوک وای د بس نه زیات څوک وای مونږ بس وای لیسا علی الاعمى حرج نشتر لاند باندې تکلیف د طاقت نه پورته د بس نه زیات ولا غل العرج نه عرج ته وای چې یو په ګډای مونږ ته ګډ وای تاسو ګډ وای او نه په ګډ باندې حرج تکلیف ولا غل المريض ان مريض باندې حرج دغه تکلیف ومن يطع الله ورسوله اسوك طاقت كيد الله ورسول الله تعالى يدخله جنات الداخل بدل الله تعالى جنة تا تجري من تحت الانهار چه بيجي بدلا دي داغين نيرنا ومن يتولى اچاچ مخبرزو يعذب عذابا عليما غذاب ورقيدتا الله تعالى عذاب درناك لقد رضي الله عن المؤمنين تاکی سرا رضیل دا اسی او سپیشل سرٹیفیکیٹ چی اللہ تعالیٰ ورکی آگا چاہتا چی پیغمبر علیہ السلام سرا دا عمری پا دے موقع بانے چلی سوار لسو صحابو سورو سوار اللہ تعالیٰ تحقیق سرا ہوئی چی سرٹنلی I'm very much pleased with these 1400 people لقد رضیل اللہ قسم دے دے لام تا ہوئی لام قسمیہ لقد کے لام دے گا نا دے لام تا سوئی لام قسمیہ لقد قسم دے قد یقینی خبر دا قد توی تحقیقیہ لام توی قسمیہ و قد توی سب تحقیقیہ نو اللہ تعالیٰ وی قسم دے یقینی خبر دا رضی اللہ و خوشحال شوید اللہ تعالیٰ عن المؤمنین دا مومنانونا از یبائعونکا چکل دیتا سر بیعت کو تحت الشجر دا آغا ازغنی ونی لاندی منگو تکی کروالی آغانی تا اگدوگ دو اغزیبی فعلم ما في قلوبهم الله تعالى معلوم کا خبر چ پزنو د دوی کہ وا فان ظل السكينه عليهم نا اللہ تعالی معلوم کا خبر چ پزنو د دوی کہ وا اغل اخلاص سچ ہے چ ردی د زله اخلاص خدای ته معلوم چ د یقینا اغه قربانی ته تیار کو پیغمبر کا حکم دی اور تکڑے چ جنگ دے د ایزان قربانی کو صحیح نو فان ظل السكينه عليهم اللہ تعالی د دوی زون ل اطمینان ورک فانزل السکینۃ علیہم نادر کا اللہ تعالیٰ اطمینان دوی بانے واصابہم اب بدلہ کے اور قدوی لفتحا قریبا نزدے فتحا یا اسان فتحا فتحا قریبا یہ ہوتا چی پوری طوری والا ورکل اب دوی مدہ چی دیر پا اسانا ہے دا خیبر فتحا دا ورطوری کے لئے فتح قریب نے سمورات دے دا حدیبیز پسی پورا نشو صحیح ذکر چیزیں حدیبیہ کے پیغمبر تیم بس چی حکم کوا چی جنگ کوا حدیبیہ ہا ہا ہا حلوا والا ہا صحیح شو علیم صلی اللہ نے حلوا میں پوچھا ہر پر سے فوڈ بانے کی صحیح شو علیف آم ہاں وَاَطَعَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اب بدلکی ورکدوئی لَا فَتْحًا قَرِيبًا اس دے کامیابی خیبر کی ومغانم کثیرتا اڈیر غنیمت انہیں ورک لیا خزونا چی دیرا غزتلا و حاصل ولے وکان اللہ و عدی اللہ تعالی غزیزا غلبی والا حکیما حکمت والا وغدکم اللہ و مغانم کثیرتا وادکری تاثر اللہ تعالی دیر غنیمتنا تا خزونا چی تاثر بیرا حاصل وی فعجل لکم آدھے خفی الفور درکل تاثر لحاظی دا غنیمتنا دا خیبر اللہ تعالی وی تا چې په حدیبیه موقع باندې د کوم اخلاص مظاهره کړی ده د کوم اخلاص مظاهره چې موږ د حدیبیه موقع باندې الله تعالی دغه پس منظر کې ما تاسو سره وعده کړی ډیر غنیمتونه بدل کوم خدا فوری تور وانه د خیبر وانه دا ایڈوانس دی فعجل لکم هذه نفل فور درکل تاسو له دا غنیمتونه د خیبر وکف ایدی الناس عنکم اللہ تعالی بند ساتل لا سن دخل قطاتنا ولتکون آیتا للمومنین ادا دیر پارا چی شدا یو نشان دا مومنا پارا چی سوک دا اللہ پا حکم و دا پیغمبر پا حکم ناقابل تسلیم خبر هم امنی نا اللہ تعالی والا پس منظر کے لئے خیر ورکی ذکر دا حدیبیہ پا موقع بانی بازی خبر سوی ناقابل تسلیم لکا الرحمن الرحیم دا کاغذ نروان کا دا مسلمان دا پارا قابل تسلیم ورکی وی من اللہ رسول اللہ لفظ داروان کا قابل تسلیم ہوا نا زمو تاسو بس کال عمرہ نہ کوی یہی پہ حرام کے کو عمرہ بنا کوی نہ قابل تسلیم خبر ہو خبر ذہن کے راضی تاسو نس کال با عمرہ کوی او گورا صرف دری دی مکہ معظمہ کی تیر ہوئی نہ قابل تسلیم ہو لفظ سروائی نا زمو مفرو با مون تو واپس کوی تاسو مفرو بنا واپس کو نہ قابل تسلیم ہو خوجن جی پیغمبر علیہ السلام نے نا ٹھیک اوکے اوکے اوکے اوکے سیدنا اللہ تعالیٰ وی گورا چکل خدای پیغمبر دا سی خبرو کی استاز ری نمانی استاز ری نمانی فتوائی دا خدای پیغمبر حکم دے سوکم ورسلا خام خواب منو نا اللہ تعالیٰ پس منزا کے سمرو لی خیر در کن ولتکون آیتا للمومنین ویادیکم صراطا مستقیما اللہ تعالیٰ بتاستا گائیڈ کی نیغلارا و اخرى غنیمتن لو لم تقدروا علیہا چه تاسو کلو قدرت ندی آسل کرے داغی آسل وربانلے قد احاط اللہ بها و اللہ تعالی حاط کرے پاغی بارد قدرت پہ اعتبار وکان اللہ علا کل شیئن قدیرہ ادی اللہ تعالی پارسیز بان قدرت لرون کے نو من جملہ دا غنیمتونونا چه کلو مسلمانان پا دیکھ قادر شوی نو چه دغا طرف تور مختی و اللہ تعالی وی اغم ما فیصلہ کرے تاسل بیدر کوم دا و طائف والا تاسو طائف والا بنو سقیف او حوازن دو کبیلی دی بنو سقیف او بری توی حوازن نو بنو سقیف او حوازن یا سبحان اللہ دا دی جنگ لیونی خلقو تر جنگ کولو قنداریانو صحیح شو تعرض والو تر دیو جو آغا کم قسان چی پاتی شیو ایتا پیامبر علیہ السلام بیالتا بزن گیا او بلکو قتل لی دی نرم لیم بلسی اکو لیونی دی خورا دنی او پا تعرض کی پنیق پسری را خلاسی دی صحیح شو کورسا وصلنی کرے پسر ہوئی دا طائف کی نو طائف والا ډېر جنگیو خلک اوس الله تعالی فرمایي چې په دې کلم تاسو قدرت باندې حاصل کړی طائف والا باندې طائف خو ما فیصله کړې ده څنګه فیصله مې کړ او دغه وجه وه چې پیغمبر علیه السلام هلته ته نو ځان سره 12000 خلک واغوستل څومره آرمي وه 12000 څومره 12000 غزوه حنین کې 12000 او چې دوی کله لاړل نو دوی به یقینا جنگیو خودی خودی صرف 12000 دي مونږ سوره یو 12000 ګوره چې څه کوه سره الله تعالی ته خبره خوښه نه شوه یو خو ای جنگجو خلکو بل ورته تاسو سره برېتان وایي ځکه چې ما فیصله کړې ده نو تاسو هغه الله والا پټکې په سر سره کېدی نو د دې وجې ابتدا کې غزوه هونه کې دې ته شکست شو سوچ ورته مسلمانانو ته شکست شو داسې وتښتېدل چې وزاقت علیکم الارض بما رقبت الله تعالی سوره توبه کې وایي وزاقت علیکم الارض بما رقبت تاسو باندې د خدای ځمکه را تنګ شوه تیغ تلار دته نه وبدله صحیح چا په خندکونو ټوکونه والو چا په تیګو باندې ټوکونه والو صحیح چې چرته پناوا څوک پناوا خو الله تعالی فرمایي چې چونکه ما فیصله کړم بیا مې دغه قوت درکړه بلکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صرف دول صحابه سره میدان کې پاتې سورہ دول صحابه نو ټول منډه والا خو دا دول صحابه مفسرین وایي نوم بنه ذکر کړي زه کوم دې جنه پبلک ته ذکر کړو نو بیا د نور متعلق به بدګمانی کوي اوس خو سړی یعنی میز اوس دول صحابه چې نوم یې نه معلوم نو ممکن دې دغه دول صحابه درته علی وو ممکن دا ته ورته کوم حضرت ابوبکر خو نومونه دی او کله دین هم پکې نه دا غي متعلق دی بدګمانی کو خو د ایمان خطر ده ته خدای الله طرف نه ټیسټ دې ټول اوس کولو چې تاسو له داسې وې چې مونږ بنن دای سره عملو ځکه مونږ دوله زریو دای سری دای سلور زرو دای سلور زرو دی مونږ ها دوله زرو نه اوت کو کافران زیات کړ اوت کو کافران درې زرو مسلمان سره زرو بلکې زرو نو درې سو اوت واپس تا سره وسو خو په غزوه هنین کې مسلمانان دوله زرو کافران صرف سلور زرو مسلمانانو وی زکه یو طرف ته ارمی دول سره او بل طرف ته سلور سره نو عقلم دا وای چې څوک به کامیاب دا دول سره والا به کامیاب نو دی وجه مسلمانانو راځي بریتانو باندې نن بور سره عمل الله تعالی دا خبر زما خو خنده تاسو کې دول سره به عمل وکړي ما په سره نه کوي نو دی وجه یې څوک منډه وکړه او په عمل السلام صرف دول صحابه سره میدان کې پاتې شو او حضور علیه السلام هغه وخت په خچره باندې سور سبحان تاسو خچره وای ورته خاطره اخ اتره غاتره نو په غاتره باندې موږ خچره وایو دا نیم اس نیم اس نیم اس نیم خر دا به څنګه راځي او دا مضبوط شي دا خر او دا اس دوار نه مضبوط شي په دې غره باندې سامان چې خېږي په سبه خېږي په دې به خېږي نو دا غاتره باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سور صحیح بغلۃ البیضاء درنګ سپینه ودا پیغمبر علیه السلام دغه جنگ کې په اتره باندې سورو نو کافران جوګه چې پیغمبر خو یواد صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام نه دایره واچولا سیو اجازه دایره واچول پیغمبر اسلام فورن حالانکه دا خو هغه وخت چې سړی رئیس اصلي به هر کس کمپرومایز کوي کني کوي کوي کنه کوي د اصول باندې هم سړی بیا سودا بازی کوي چې خلاص شه خو پیغمبر خو کله کمپرومایز نه کوي چې دنیا ټول په یو طرف دی اکی واجی کمپرومایز کوي کنه صحیح نو پیغمبر اسلام فورن را جام کړه خپل اثر نه صحیح ښه او فورن ټیکی نه تور را وستا او دا چې یو چاته کړه ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب سورا پوری چیز آئیڈیالوجی خبر اگر زب پیغمبر ہیں چکا جگڑا خوٹو نو پدر اگر جگڑا پسو پدر اگر چیز پیغمبر نہیں وی انا نبی و لا کذب دا دروغ ندی زد اللہ پیغمبر ہیں دسلی زد دار آئیڈیالوجی خبر اگر خوپا عرب کیا قومیت والا مسئلہ گر مضبوط ہو سوال قبائلی خالق ہونا کہ دمون دا پختنو صحیح نو پیغمبر اسلام سے کہو انا ابن عبد المطلب تاز طول ما پیجی نیزا عبد المطلب نہ صحیح صحیح شو لکہ چیز سیف اللہ خان ہوئی تاز طول ما پیجی قندار ہیں صحیح شو پیغمبر علیہ السلام وی حالانکہ دا یو رمبے زل جی پیغمبر علیہ السلام دا نصب پہ اعتبار خبر اکڑا زکا ماحول دا سو سشیو ماحول دا سو نو اس طائف والاو سرا دا بنی عبد المطلبی او زل جگڑا شوئے دے لیے منڈی ورکڑی طائف والاو لے ډېر غلولي وو، ډېر غلولي نه غیبي اخردخو انا ابن عبد المطلب زوی ځکه دا د نیکانو زمانې مړانه چې سړي ته رایادېږي که نه رایادېږي، هغه چې کوم قوم یې ډبولی نو هغې ته هم هغه وخت رایادېږي. دا زمونږ د عبدالقدیر خان نه، که نه دا ایټمي ساینسدان پاکستان والا دا ایټم بم چې جوړ کړی دی صحیح، او دا میزایل جوړ کړ غوري، د غوري بابا په نامه دی، جوړ پښتون دی که نه عبدالقدیر خان پښتون دی که نه، دا غوري دی صحیح غوري دی. نو غوري بابا چې کوم هندو جرنیل سره جنګ کړی دی هغه نوم پرتوی راج، پرتوی راج صحیح. نو پرتوی خړومبې غوري بابا را شکست ورکړ، یو کال شکست ورکړ، په دویم کال چې غوري بابا پرې حمله وکړه نه قسم کړل دی په خپل مړ نه په خپل لاس مړ صحیح میدان کې په خپل لاس باندې مړ کړ. نو انډیا والا د هغه په نوم باندې هغه میزایل جوړ کړ پرتوی، صحیح جوړ کړ پرتوی. نو عبدالقدیر خان انټرویو ما کته هغه ویل چې بس د نکاح هغه رنګ ما کې را ټوپ و چې دا خو زما غیرت چیلنج کوي، څه کوي چې دا پرتوی لفظ سره څه کوي زما غیرت چیلنج کوي، دې وجه ما خپل میزایل له نوم څه کوي خود غوري څنګه شو ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما اچ برابر کتاب تلا رنے گا و اخرى انور غنیمتنا لم تقدروا عليه اچ تاسو کلم قدرت نے حاصل کرے داغے حاصل اول بالے قد حات الله بیا خو حات کرے دا اللہ تعالی پاگے بالے، یعنی اللہ تعالی دغم انکلوڈ کری دی خپل فیصلہ کی حات کرے پاگے معنی معنی دا خپل فیصله کې انکلوډ کړي چې د غنیمتونو بم تاسو سره درکړي. وکان الله غلا کل شیء قدیر ا دې الله تعالی پارشه باندې قدرت لرونکي. ولو قاتلکم الذین کفروا ولو قاتلکم الذین کفروا اکثر قتال او جنگ کې تاسو را کسان چې کفر کړي دي لولو الادبار نو دوی بتا شاګانې ګرځي تختبه شاګانې وګرځي تختبه ثم لا يجدون بیا بنوم دوی ولی پروٹیکٹر ولا نصیر ان ہیلپر سنت اللہ اللتی دا طریقہ دا اللہ تعالی دا گا قد خلق من قبلو چی تیر شوی دا مخیر دینا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ایر گست نشمون دے دا طریقے دا اللہ تعالی دا پارا حس بدلن اللہ تعالی وی دا زمان فیصلہ دا دا خدای فیصلی کلا بدلی گی نا وهو الذي الله تعالى غزاد دي كف ايديكم كده بندو ساتل ايديهم لا سنه ده كافرانو انكم ده تاسونا كني غي خو پورا تیار کړو چې جنگ کو چې تاسو عمرې لته غي خو پورا تیار کړو چې طریقې تر چې او شیړو دی چې جنگ وشي او مونږ ذلیل نشو دنیا کې چې دنیا ته دا وخیو چې دا شر پسند شر پر راغلی څنګه چې ما تاسو ته تفصیل ذکر کړو چې دا بین الاقوامي اصول دي د دینی رسومونه اس یو قوم بل قوم باندې کول نه شي، دا بین الاقوامي اصول دي صحیح. اوس پاکستان کې کرسچیانان چې دي پاکستاني حکومت یې منع کړی چې تاسو به د چرچ کې دا لانجې نه کوو، ها وای هندوان چې دي منع کړی چې تاسو افغانستان کې د طالبانو حکومت یې کړی مسلمانانو حکومت یې کړی اقصی حکومت چې دي هندوانو ته ویلې دا کار منع کوي زور سره هغه نه امریکا کې اوس امریکا حکومت موږ داغره کې تاسو خپل جماعت کې دین نه کوو لږ زور سره نه نشي ویلی ځکه دا بین الاقوامي اصول خلاف ده. اوس مکې والا د رسول پاک د عمرې نه منع کړ، نو د دې وجه خو یې چیړو چېره که دی طرف ته څه حرکت وشي نو به دنیا ته وځي، دا شر پسند دي دا شرګردان دي. وهو الذي الله تعالى غزا دے کف ایدیہم چی بند کریو لا سنا دوی حلقم دتا سنا و ایدیکم آنم علا سنستا سوغنهم ددوینا کنی دی پاو گورا، یعنی اولی یو لار وطنی ولا یو لار وطن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ لار بدل کړ بلې ورته ونی ولا، نو پیغمبر علیہ السلام دومره لری لړ میډیټرینیا خسا او دا سه جدید غاړه راته وشه انا کې د مدینه نه ولې خو نه الله را کړم صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام دې نه لا چیرې دای سره د مخ په مخ نشم کني جنگ کی سکی جنگ کی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سه لا بس د دې غاړه راته وشه نو دې دا حرام حدود دي تاسو څنګه دا حرام حدود دي نه پړاو وځ ټول دا ته خیمه ولګولې او کې ناست او بیا دا ډیلیګیشن تر راتل شروع شو، ډیلیګیشن تر راتل شروع شو او نه صرف دا بلکې ما تاسو ته یو ځل د سهار په مانځ کې 500 کسانو حمله وکړه، حضور صلی الله علیه وسلم مز لیټ کو او 500 کسانو حمله وکړه اونې ولې شو کومه صلی الله علیه وسلم ورته ګور تاسو مونږ نه چې مونږ احرام کیو صحیح، نو په حالت د احرام کې مونږ جنگ هم نشو کولای، یو ځل مدا چې مونږ سره دا قربانای دي دې معنی دا چې مونږ عبادت لاره غوړي تاسو مونږ ولې چیرې زي ریلیز کړو او بل اسبا د شپې اتیا کسان د تنعیم طرف نه حمله اور شو اغم صحابه دغه سی ونیول صحیح اکنینو مقصد چې دا جنگجو خلکو صحابه هم ټول جنگجو خلکو صحیح جنگیالی خلکو نو پکاره چې حمله ته کوي تاسو ویل لیو نظام منو مونږه عبادت لرا غوې تاسو جلته مړ کړې الله تعالی فرمای ما دا غی لاسوم بند ساتل چې تاسو تکلیف درنه کیو تاسو لاسوم بند ساتل چې پاغه یو ملونه کوي دا الله تعالی دی وهو الذي كف ايديهم خلقهم وايديكم عنهم ببطن مكه بطن مكه دا حديبيه ته وي سوې ورته حديبيه ته اوسه شمس دا علاقه تاسو شمس من بعد ان اصفركم عليه فضد چ الله تعالی به غالب اصفركم عليه چ الله تعالی تاسو غالبان کړی وای په دوی باندې په ډیرو ځایونو کې بدر کې کامیاب شوی دو خدام اخر کې دایو تختیدل شو کو تختیدل کاکرا تختیدل صحیح په غزوه خندق کې هم دایو تختیدل نو استاد او بلا ډیر کامیابی حاصل کړی د دوی خلاف وکان الله بما تعملون بصیرا ا دې الله تعالی په چ تاسو کوي واچ کوم کې دی هم الذين دعا كسان لي كفروا چه كفر کرے وسودوكم عن المسجد الحرام ابن کرے تاسو مسجد حرامنا والهدیا ابند کرے دا هدیا نو هدیا آغا حیوان تا وی چه خلق زان سر واخلی حرام تا جلتا بے قربانی کوم نو فقوا با حاجانو زان سر راوستل فقوا با حاجان اس قوائی فقل ارین من کرے دلتا فقوا چه با حاجانا تل زان سر بے سالوی راوستل او غیل بے غارا کے سشیر من کرو اگر با نشانی ورد دی چیزا دا حاجیانو قربان ایدی والحدیا اب بند کری تاسو مسجد حرامنا والحدیا قربان ایم بند کری معکوفا محبوس بند شوی ای یبلغ محلا د دینا چی او رسی گی دی اغزای قلتا نپرین خود دی نتاسو انا دا قربان اید ولو لا رجال مؤمنون اكثري نوي مؤمنان نارين ونساء مؤمنات امومن خذي لم تعلموا جتاس تي پتنوا انت تاوم چ دوی بتا سو پامال کي کچره پلا رکی داس مسلمان سړي مسلمان خذي نوي جتاس تا پتن چل مسلمانان چتا خو پاغي بم ورغي امر کړي بيو فتصيبكم منهم مغره بغير علم فتصيبكم منهم مغرة بغير علم فتصيبكم ارسيد لويتاست منهم دوی طرفنا مغرة ضرر و تقلب بغير علم پنا پوئيكي ليدخل الله في رحمته دير پارا چه داخل کی اللہ تعالى پر رحمت پل کے آسو چه دير آدوشی ولو تزيد اس دغا مسلمانان چه دا کافران امیس کیو سے دل او تاس پہ پتنو چه دا مسلمانان چه الله وای کدی چری د مخکنا د کافرانو د وطن نو تلوي بیا بس تاسو په لاس ما کافرانو لوی عذاب ورکړو نو سپته ولګیدا چې کله کافران هم د عذاب نه بچی دی وجه چې مسلمانان دغه مسکوسی دي دا د ټولې کده مسله ده د آیت نه معلوم شو چې د مسلمانانو د وجه الله تعالی کافرانو د عذاب نه بچ ساتي ځکه مسلمان د خدای ډیر خوښي ولو تزيلوا اكثر دا مسلمانان دا اختشوي لعذبنا الذين كفروا نمون بعذاب کروا کسان چه کفر کرے دے منهم دوینا عذابا علیما غیلو محذاب ورکرو عذاب دردار اس جعل الذين كفروا زکا یا کلا اس جعل الذين كفروا کلا چه گردولا کسانو چه کافران دی فی قلوبهم اغی پیدا کو پزنو قلو کے الحمیت آغیرت حمیت الجاہلیہ غیرت جاہلیت نو غیرت جاہلیت داو چه مکی والاوی خا نو منگا روزانہ دی سر جنگ کو دی بس منکر راجنی سوا لبیک اللہ ملبیک ہوئی خبر دین کرالا دارت جاہلیت آغیرت دیتوائی جاہلانہ غیرت خان روزانہ دی مسلمان سره مونږه جنگ کوي هر وخت یو بل ته مقابل کوي دی بوز مونږ کور تر ازین ته عبادتونه کوي دی ته ویل جاهلیت غیرت فانزل الله سکینته پس نازل ک الله تعالی اطمینان خپل پر رسول خپل باندې وعلى المؤمنین په مؤمنان باندې والزمهم کلمه التقوا او ویل قول دوی سره کلمه التقوا نو کلمه التقوا معنا یعنی ځان بچکول د جنگ نه الله تعالی فرمای ما دې کی دا صفت پیدا کړ چې څومره ممکن وي چې جنگ نه ځان بچکې په حالت دومره کې حالت دومره کې وکانو حق بیا او دا مومنان زیاد حق دار دا دی زان بچ کولو و آلہا ادوی احل دا دغی زان بچ کولو وکان اللہ بکل شیئن حلیما ادی اللہ تعالی پار شیبان علم لرن کے لقد صدق اللہ رسوله رویا تاکی سرا صدق اللہ رسوله اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی دی عمری لتا نما تاثر سور فتح پر ابتدا کی ویلیو چی حضور علیہ السلام خوب کتا خوب او کتو او خوب کی گوری چیز بیت اللہ نا تواف کوم او عمرہ ادا کوم عمرہ نما تاس توری چیز پیغمبر خوب دا وحی دی پیغمبر خوب سی وحی وی او وجه ما ذکر کړی و ځکه چې پیغمبر کله ودی نو سترګې ودی او زړه ویش وی د دې وجه دا خوب خوب نه دا خوب وحی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به طور وحی صحابه ته چې عمرې لبس ځکه ما خوب کې دا نقشه کتلې دا حکم دې چیرته لرشه عمرې لا اوس چې خوب کله وحی دا د الله طرف نه حکم دی چې عمرې لبس او بیا به څوک سرونه شو کوي او څوک به ټریننګ کوي مطلب آپشن دی صحیح اگر چې شوکول ښه دي او ټریننګ دا جایز دی ټریننګ دا جایز دی او شو دا سنت دی سو اینی هاو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب مې کتلې دی چې عمره کوو تاسو عمره سره یې څوک سرونه شو کوي او څوک سرونه ټریننګ کوي صحیح اوس چې لینې نه راواپس شو نو صحابه یو بل ته وي پیغمبر علیه السلام خوب کتلې چ عمره بکوي او ټریننګ بکوي او شیو نو اخو نشوه صحیح الله تعالی وینا خبر ما رښتیا لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق دغه پیغمبر اسلام دې یو خبر واضح کړه ما ته دې خو ګوره ما تاسو تاسو چې دا کوم خوب مې لیدل دي دا عمره مسکل کمپلیټ کو صحیح دا نیکس یو کې دې دا دوه کال وروسته کې دې خبر دې کړه لقد صدق الله رسول الرؤيا تاکي سرشت اکړه دې الله تعالی پیغمبر پر سره الرؤيا دریم رؤيا معنا دریم بالحق يقينا لتدخلن المسجد الحرام چې خامخا داخليږي تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله او کرزاوي د الله تعالی امينينا محفوظ بې امينينا محفوظ بې نو دا دي وخت تاسو نه وتل دا محفوظ نو اوس د موعده پس منظر کې چې کوي ځکه چې کدي وخت تاسو نه اختلې وي نو چا تاسو ته ګارانټي پنو درکړي تاسو محفوظ دي تب طواف کې څوک دربانې حمله نه کوي تب سائی کے سوک بدر بانے حملہ نہ کہی تو مکہ معظمہ کی چھتا کور کی یا ہوتل کی یا بیلڈنگ کے پروتے سوک بدر بانے حملہ نہ کہی اس لئے اگریمنٹ شو اس اگریمنٹ آئی وائلٹ کو لیش خبر دین کرال انشاءاللہ آمین زکر شوٹی جاتے ملاو شوہ انشاءاللہ آمینینا محفوظ بئی محلقین رغوسکوں شیو کون کے بئی سرنا قل و مقصرین اکرم کون کی بئی لا تخافونا حسی را بدر سرنی نو ایک دا اس نا نوتی وئی چی دا کمرا دلی ہے نو بیا با امی را محسوس کولا زکا سشو اٹی خو نوا کوا سشو اٹی نوا نو ما اغیی پا معایدہ کی راوس کلا پابند نکرا سنو کرا پابند نکرا فعلم ما لم تعلموا الله تعالى کو پاسے بان چ پاس تے پتہ نہ وا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نو وی کر گولا ددے لان دے یو عظیم فتح استا د پارا اللہ تعالی درے زلا دا لفظ فتح ذکر کے پدی سورہ فتح کی انا فتحنا لك فتحا مبینا بل زے و اصابکم فتحا قریبا دے زے فجعل من دون ذلك ددی معیدی پس منظر کے اللہ تعالی تاسے یو فتح در کرا یو قریب فتح ہے درکلا نو دی فتح نہ خو یاد خیبر فتح مراد دا یاد مشن کامیابی مراد دا نو مشن مداس کامیاب شو لکه ما تاسو ته ذکر کړو چې د دین وړاندې مکی والو کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ریاست سټیټس نو قبول کړي تسلیم کړي نو دا حکومت نو تسلیم کړي دا حکومت ته باغیان دي دا باغیان دی ریبلیس دي دا وانټډ خلک دي دا وسوتی دا وانټډ خلک ته نو د دې متعلق دا غي تصور دا وانټډ خو چې کله ور سره مخامخ کې نه تل افیشل ټاک ته پاره سره پاره رسمي خبره ده پاره نو رسمي خبره خو معنا ده چې رسمیت دی په هند دا رسمي خبره معنا ده چې څو پر یو حکومت څو پر رسمیت نه پیژني صحیح نه هغه په مېس کې د میډیټر په حواله باندې خبره کوي ډایرکټ ور سره نه کیږي وای ډایرکټ کې نصر کو تسلیمول دي ډایرکټ تسلیمول دي یا کدا غي نو مېندم راغړي نو افیشل نه راغړي صحیح شو هغه څه بیا افیشل نه راغستې څه انا افیشل سپراتو نه ته وای دا کنه خبره کوي صحیح شو یا یو سړی رہا کی څه کوي د خبره ده پاره دا چې افیشل سټیټس فنور کوي کنه نو ان افیشل خبره ور سره کول غواړي ځان نه لاندې کول غواړي ځان نه چې ممکن د خبره کامیاب نشي نو بیا بارا تخال کوي چې پرونو خبره ور سره ډایلاګ کو نو تسلیم وکړ نن بیا وای دا نه قابل تسلیم دا د ماشومان لوبه خو نه دي صحیح شو چې ځان نه تسلیم کو بل بیا تسلیم ولا حیثیت کو ډرا کول نشي دا ډرا کول به ډېر مشکل کار دی صحیح دی وینه هغه مشرکین مکه ایدر رسول پاک صلی الله علیه وسلم او دغه سټیټ او د ګورنمنت حیثیت کله رسمي تور نه تسلیمو خو جو سره طرف عادي جن تا کینه سره دغه افیشل نماینده راغی سہیل ابن عمر نو الله تعالی وی دین دوی کامیابی نور سره چې تاسو ته وانټډ وی او د رسمي حیثیت درک صحیح دار ټول نه کامیابی دا چې حکومت تسلیم شه حکومت سره رسمي شه تاسو وای پر رسمي ته پیژند فعلم ما لم تعلمو فعلم ما لم تعلمون الله تعالى پوئے پاشے بانے کہ تاسن پہ پوئے دے وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ أَن يُغِيرَ الظُّلَمَاتِ دِ فَتْحًا قَرِيبًا أَوْ قَرِيبِ فَتْحًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ده اس آیت متعلق دے غشیتر تاسو می ذکر کړو شکل سہیل ابن عمر اعتراض وکړو بسم الله الرحمن الرحیم بمنگا الله الله هو من الرحمن الرحیم نہ منو ذکر رحمان و رحیم و دا صفات خوای بلا دې بوتان لګل دا صفاتونه پچا تقسیم په بوتانو باندې تقسیم نه رحمان و رحیم دې نہ منو نو پیغمبر اسلام حضرت دې ته دا تروان الرحمن الرحیم دا روان کا بسم الله کافی بسم الله اوس مونږ او کله او چې الله هم منو ما الله وسنګ منو رحمان منو کني منو لږ زور سره رحیم منو قهار غفار ستار دا غصور قوت سور قدرت سور صفات دې ټول صفاتونو سره منو ټول صفاتونو سره منو نو سنت خو لفظ الله کې دا ټول تصورات موجود دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا بسم الله کافی بیا دیمه جمله اولی کړه چې هاذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو دا موعده چې په دې باندې اګریشوي د محمد صلی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سهيل بن عمر نو سهيل بن عمر به اعتراض وکړي الله ساين کوم نه دا موعده نو ساين کوم ځکه چې موږ د رسول الله نه منو او سلام د ساين کو خدا انکلودینګ هډینګ اینڈ ایوریثینګ هاز بین ایڈمیټډ بای صحیح ده چې دا راځي چې نه موږ رسول الله نه منو ډېر لوی امه دې ته وي ټیبل ټاک ډېر ماهر سره صحیح لسان به ورته وي چې جبر لري څه لري مغز خلاص نو ته وي چې نه زه به ساين کوم نه موعده د الله رسول الله بروانه صحیح نو پیغمبر اسلام درته دې ته وکړه نو درته دې په جبر ورته نه ونه کړ صحیح شو ذکر آداب خلاف په جبر ورته نه ونه کړ صحابه خو ډېر باادب خلک دا آداب خلاف او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اگر تنبیہ دا محسوس کرے دیر دیر وانو تیار نہ دے دیر دیر لفظ رسول اللہ وانو تیار نہ دے پیغمبر علیہ السلام ورتے را کرا پیغمبر علیہ السلام وی دی زویر کا ابن عبد اللہ تو فرمان لکھ لو کنا کاغذ کو نو سچو دو فرمان نا گو جدا سی تیر شیر اوا ہتا اگے او گرو ختم صحیح وی دی زویر کا رسول اللہ ابن عبد اللہ ابن عبد اللہ چدا اغه موعده چدا محمد ابن عبد الله ال سهيل ابن عمر میسک شویدا صحیح خو دا ټول جنگ چې شروع دسنه شروع رسول الله نه پیغمبر اسلام نور چا سره سره مکی جګړه و د پیسو جګړه سره کاروبار جګړه د بزنس جګړه د سټیټس جګړه هیڅ نه د میس جګړه چې غي دې نه من رسول الله سر ال دې وجه خبر تا فرونه کول تاسو سوره حمیم سجده کې تیر شه چې د مکی چیف په نراغه خطبه سوک عطبہ او عطبہ ورته وی چې وراره ته ګورم لکه په خپل مقصد باندې کوي چې ستا مقصد سره پیسې غواړي بلانک چک درته سور غواړي ځان زمون بادشاہ جوړول غواړي د سره لیکو صحیح خزه غواړي ته ګوته کې رقم زواده کو غواړي چې هغه دل واده وکړو او یو څه نفسیاتي بیماری دی نه دا غیره ته موای چې علاج درو سلور اپشن ورک سو اپشن سلور اپشن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کاکا جی خبر خلاص شو تا خبر اوس هغه بیا او اوس نو مو توجه شي ګني اوس دیمه تاسو اپشن راکای نو پیغمبر علیه السلام ورته نو اسما اورا نو سورې حامی مسجد دی ورته شروع کړه اکی مسجد دی توحید دسه شي د توحید مسجد دی چې دا زما مهم ادم مشن دی چې کله دا آیت تورس اورسه ده چې فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود او پیغمبر اوس پر دې بیان نه بعد د مختاو کو نو ورته تاسو له وارننګ در کوم چې داسې عذاب در باندې را روان دی لکه په حادیان او په سمودیان چې څنګه عذاب راغلی صحیح شو خو عذاب په یو قوم الله راضي چې پیغمبر ډیماند وکړي په یو قوم عذاب کله راځي چې پیغمبر ډیماند وکړي صحیح د دې وجه نه خطبه ته خدا پته و د دې ونی د امر پیژند چې دا دې پیغمبر خو زه د بس پیغمبر علیه الصلاه والسلام له ضرب مخلبه لاس کې خو ورته یې بیا فی او راو خبر دا کو چې بد دعا ونه خبر راځي بد دعا پیغمبر علیه الصلاه والسلام بس کړو جب بس کنا دل الله ان لوی سرداران ناس تو ابو سفیان او ابو جہل او ولید او ټول ناس تو نو دی ورغه انا ورته وی ګور داسې چل چې داسې چې کوم خبره کوي دا بالکل ما ته اشتیاق کوي صحیح خبره کوي صحیح نو وی ګور چېړې یې ما پریګې دا وای ک کامیاب شو ک کام او خلق او امنا او دنیا مشر شو خو زما اوس پای زته زګ موږ واره دي څه شي او وقت المنصره چې زما وروره د دنیا مشر شي نو زما جزای عزت زما عزت د دې وجه خدای وای کړل زما تر دې صحیح دی وای زما تر دې نو مار ته ته به شرمې کوم نه چې وای تر سیه کې صحیح ده که په لکار ته کې جواب الله دې عربي ټي باندې یو پیغام رات یو یو یو یو پالیټیشن اله یو خبره کوله نو هغه وی چې غرب یوریدن نه کړځای چې غرب زمونږ لپاره فلسطین کې یو کړځای کې نور غواړي ما ګوره دا دا دا حالکه مالا بی خبری دیر زور راک سکر دیده پشتون دی و بی خبری را زور راک چین دا اس نوم شده دلتوب دست شده یعنی دلتوب تایتل شده نخده دی مون دلگان نکی اللہ دی مون غیرت ناخدی بس غیرت که انسان نقدر شد خودی که سور که سفرک نیست دا سبیشتر بکی دا غیرت که انسان انسان ساته لده صحیح شو خو غیرت پا صحیح زی پا غلط زی نا کل کل مون پا غلط دی با غیرت یعنی شد از مون د وطن یو شاعر وفات په خدای دی وخی هغه وی د پښتور واچ کې نوم چې د غیرت دی سی وی د پښتور واچ کې نوم چې د غیرت دی میر نواز تخته کوي د غیرت نه ځکه پښتانه همیشه د غیرت په غلط ځای استعمال کی کله کله په صحیح ځای استعمال شي همیشه همیشه په غلط ځای دا دغه مونږ جهالت ته نه پوي ده صحیح نو صفات خو خدای خدای صفات ځای په جندل ګرام کار دی چې له اوس کوم ځای استعمالول پکار دی کوم ځای کنټرول پکار دی نینی هاو اوت بووی وی گورا که مشر شده دنیا خو زمونگ عزت ده زمونگ افتخار ده صحیح او که بل چه امر که نو بس خلاص بشی تینا خلاص بشی تینا نا ابو جال ور را ره ورطه ده سوائی ابو جال ترو کنه ورطه یا عمی ده سوائی تو ده خلق ده بغاوت که دینا خلق تر سکه بغاوت که او کلا چه ده قوم لی او زین جرو کری او تب یا بدلی گی نای تام لی وی مونگ ده پدیل اروا چلو توز بلا خبره که یا با خپل خبر را ټینګ کړي د دې وجه نه ابتدا کې بالکل انتهایی قدم نه غسل پکار سلولی سلولی تل پکاري وتا چې سلولی سلولی دې غیر تر ځین تربیت کی صحیح اگر اوس ابتدا کې نه انتهایی قدم بیا ته وایي چې لوګو نرمي پکار بیا دې خلک نه پی نرمایتا چې موږ اوس دغه ته رسول ته وایي چې نرمي پکار بیا تام لري نو ابو جارو پځرا پاتې د خلک دې مړی د خلک دې مړکای نو بس خود بفورا بیان بدل کړ بیا چې ماته ساحر ونه جادوګر ونه سره ښکاری سرکاری ساحر او جادوګر ونه سره ښکاری خبر دین کې لاله سو اني هاو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې پیغمبرای په حواله باندې څومره ودر دي څومره تکلیفونه ورته ملاو شو سوشل بایکاټ ور سره وشو امبارګو په لګې په ټول خاندان باندې صحیح مرګري ولا شهیدان کړ ذلیل کړ زخمیان کړ لاس پی ولا مات کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام وطن پر خود سره د ملګرو جنگونه وشو ور سره د سره پاره چې رسول الله دې الله پیغمبر او دې د الله حکم چې نه د موعده خامخاو کړ نو هغه لفظ رسول الله چې دا ټول تکلیفونه د غیر لپاره تیرول هغه ایستکو خو زړه خو خو څه چې ول لاس ته حکم چې ته وای وای زوام چې ته وای وران ک نوران نه الله تعالی ول تسلی ور ده هاو کړه پیغمبر هیڅ خبر به کنکشن نه کوي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دا زړه در ده نه الله تعالی ول تسلی ور ده چې او پیغمبر دا خو سهیل ابن عمر دی او مکی والدی کټوله دنیا وای چې تر خدای پیغمبر نه تا تر دې غوایز ورسته زوم ته زما پیغمبري خبره وین کړل دا غایت هو الذی الله تعالی غزا دی ارسل رسول او چې لګل دی پیغمبر خپل بل هدایت هدایت سره و دین الحق ارستنی دین سره لیظهره د دې لپاره چې غالب کی دا دین الله تعالی علی الدین کله اول الدین کلے پٹول نظام نبالے وکفا باللہ شہیدہ اکافر اللہ تعالی گوا پس خبرہ محمد رسول اللہ چھ محمد دا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچر چاہر پارا اللہ تعالی گوائی کئی اگر تر انسانوں دا گوائی ضرورت تھا اس اللہ تعالی دا پیغمبر علیہ السلام دل جوئی خوکرا دا اگر دل جوئی اکرا خود دا لفظ رسول اللہ چھ سورہ پی پیغمبر در دلو دورا پی دانور صحابم در دلو کنو در دین لیتا؟ نا اللہ تعالی اغیر دل جوئی اولا چه صحابہ خوم دا پیغمبر ملگر یہ خلائی دیر وقت دی دا ورپسی دل جوئی دا اغیر دی چه والذین مخاو آکا سانچ ردے پیغمبر مرگر کیا کرے اشداؤ غلل کفار دا دیر سخت دی غلل کفار دا کافران مقابل کے چه موقع راشی دا دین برا سخت مخلوق نشتا دا دین صحابہ ہم سخت مخلوق د کافرانو مقابله کې چې تاسو دا مګړی چې تاسو سره کمپرومایز کوي نه تاسو خو صفات دا د اشد ول الكفار چې تاسو کله د کافر مقابله کې بغیر د خدای له حکم نه کله کمپرومایز کړي نه دی ها رحم او بینه اخبل کې یو بل سره ډیر رحم دل دی تراهم رکع عن سجدا او ویني ته دوی لا چې رکوع کوون کې او سجده کوون کې عبادت گزار دي یبتغونا فضلا من الله ورضوانا ادی طلبی مہربانی دا اللہ تعالی اور رضا مندی دا اللہ تعالی نصلور صفتونه ولا ذکر کړل د کړولو. نمبر 1 چې د کافرانو مقابله کې ډیر سخت خلق دي. الله له مسلمان صفت پکار دي چې کله موقع راشي د دین په حواله باندې دنا سخت بنده به بلني. او دویم رحماء بینهم، د مسلمانانو لپاره ډیر رحم دي. زمونږه مسله د بل شان ده. که څنګه سیف الله خان مونږه ادر وایسي وي وایس ورسا صحیح. او دریم عبادت گزار دي، رکعان سجده عبادت گزار دي. او سلورم چې څوم کوي دا غواړي چې الله خوشاله شي. یبتغون فضلا من الله ورضوانه، یعنی د مؤمن هر عمل چې وي د ده پکې بنیادي مقصد سي دا الله خوشاله وي. صحیح. یعنی ایون دو چې دی بازار ته لاړ شي، سور ته لاړ شي، او ګروسري راړي، چل راړي ته خپلو بچو له، خو بنیادي مقصد یې صحیح چې الله خوشاله شي. د دې وجه چې ګروسري سور ته ځي که نه، نو نیت به صدقې کوئ. د څه کوو؟ حالانکه ستا ذمهداري ده چې بچو له به هر څه راوړې، خو نیت به د څه کوو؟ د صدقې کوو. نو الله تعالی به د صدقې اجر دله مفت کې درکوي، حالانکه ته به هم خورې. مثال احمد چې لیم به لاړی، دې په نیت به صدقې وکړي، خوري یې په خپله او ثواب ورته هم ملاو شي. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم. زه چې زم ستور ته نظام سره د ماشومان بوزم، دا والا والا ماشومان دې ځان سره بوزم، نو ولسم دې کړي سيزونو صحیح شو. نو زه دې ته هم تاسو راخلي، ځکه ما په نت په صدقې کړي کنه. سيف الله خان تم دوسه کو، ځکه پیغمبر اسلام ته صحابي راغی، عبد الله پیغمبر اسلام ته صحابي راغی ویجی زه سر ڈونیشن کور غواړم. پیغمبر اسلام ته راغی کیفیت معلوم شد، یعنی مالدار سڑے نہ دے سر غریب دے. پیغمبر علیہ السلام ورتے ابدا بمن تقول، دا ڈونیشن شروع کر دخل اہل و عیال نہ، دا ڈونیشن شروع کے کرتا دخل اہل و عیال نہ، یعنی غیبان لوگی مت روا سر پر دغا صدقہ دا چی غیل ورکا. نو صرف لخانا سر پر سر دغا صدقہ نا پر لیم مونگ لو ملا دے صحیح شو. از نے توائی چی ما خواہ لال کو امیق رو غیبان دے صدقہ ہو شو نہ، دا دا غریب سڑی دے پارا دا چی با صرف کو کے صدقہ کئی دو مونگ بانے ہم کے حمیدا دے دے لیم دیر خراب کر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم نشانی دوی، سیما ستوی نشانی، نشانی دوی فی وجوہم پا مخون دوی کی من اثر سجود، اگا نشانی و اثر دو سجدو دے. نو کم سڑے چی عبادت گزاری دیر کئی دا عبادت آثار دا اگا پا مخ کخ کاری، یو سڑے چی بد عمل ہے دا اگا مخ بتا دا سپیر سپیر اخ کاری صحیح ہے دا ہم تسکر دے کنا او کرنا اگا کی دینداری نہیں کنا تقوی پکی نہیں کہ تقوی در کیوی چھ سمرہ تقوی زیادی گی دمرہ بلے مخ کے نور زیادی گی روز نور مانا دانا دا چھ گینی اننگی بلے سرس پینی او داسنا اگر تقوی زان لخ پر شناخ دی پا دے طور مسلمانوں کے شکل او گورے او مخ بیدر تقوان در کی یعنی کہ تک طور مخ بی خو مخ بیدر ادھکر تقوی آگا آثار پکی ظاہر گی صحیح. او بعض اوقات با یو سڑے اگا بوی خصور سمین خود تقوی آثار پکی نہیں تا دا مخوان نگر کی لگا مخ صحیح شو. نو بس تقوی کوئی اگا خصوصا دے تحجد مسکی دا برکت دے د تهجد و مشکلہ برکت ته د چهره برکت زیات سیوا کوي د مخ برکت سیوا کوي. سیما هم نشانه دوی فی وجوهم په مخونو دوی کې من اثر سجود اما اثر د تقوا بای د سجدو بای ذالک مثلو. او صلی تعالی د صحابه دومره لوی دل جوړي وکړه چې ستاسو د پیغمبر تذکرہ ما د موسی علی السلام کتاب کې کړی ده، ستاسو د پیغمبر تذکرہ ما د عیسی علی السلام کتاب کې سلګونو کال وړاندې کړی و او ستاسو ذکر مو سره هم کړی دی. اللہ تعالی دا کم صفات کی بدلتا ذکر کو استاسو دا صحابہ ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل ہم دغه بیان د دوی ذکر دی التا التوراۃ و انجیل کی چې دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری بدا صفات لري. ذالک مثلهم دا صفات د دوی ا بیان دوی دی فی التوراۃ و الانجیل التوراۃ و انجیل کی کذر فی پشان د فصل. اللہ تعالی وای دی داس دی ولا دا پیغمبر فصل تاسو فصل وای ورنه دا فصل داسې دی که زرع پشان دا هغه ځمکې د فصل اخرج شطه چې دی را وباسي هغه تیغ خپل شط څه ته وایي تیغ دا اخرج شطه چې دی را وباسي هغه تیغ خپل فعاذره بیا یې مضبوط کې فاستغلظ بیا غلیظ شي غټ شي غلظت څه ته وایي امین تیک تیکنس غټ شي فاستغلظ بیا غرشی فاستوا غلاسو کے ابیا برابر ادری کی پپلا پانڈائے باندے نو اول تا بر غرم تیخ قتل چی دیرا اوزی نو داسی یو باریکا پانا مندی صحیح یو باریکا پانا غندی یعنی داسی الاسیسیٹی پکی چه معمولی انہی آواز را داسی داسی کی گی صحیح او بیا فا آدرہو لگی تگوری مندی مضبوطی گی اگر بے خسی کی آ مضبوطی گی او درین فستغلزا فستغلزا بیای تکنس اصا تکنس پیدا کی گی سوائے ارتا بروالے غٹی گی او بیا فستوا علا سوکے بیا پر اخبر تلائے بارے گی فستا اس گورا د پاسه په د سلو دانو یا د ارسو را دانو چې دا یو بورې په پرته ای دا یو تیلې باندې صحیح اوس الله تعالی په کې دا کمال پیدا کړی دی چې دا تیلې دوره مضبوطه ده چې دا ډکه بورې د سلو دانو یا د شپږشلو دانو یا د 200 دانو ډیپند کوي په مختلفو تخمونو باندې هغه په د پاسه ولاړه ده خو دې تیلې ټینګ نیولې دی دې تیلې ټینګ نیولې دی اوس دا د غنمو ډوډۍ یوازې د اجباري نه خوښه دا د انسکشن دا غنم ډېر خوښي کني خوښه دا مرغانو دا غیم دیر زیاد خوخی اوز دا اللہ تعالی صحیح حکمت کرده ده چیز ان سکس دا پارے پکی بالکل دا ایرو جل گردی صحیح شو بس آن بالکل میزائل لگی دنی کی آغا نیسی تے بستے یعنی اگر میزائل لگی دنی کی ان سکس وردی خواہ زخمی کی گئی ہوتا ہے صحیح شو او مرغے یا سبحان اللہ آتی کین آتے نشی کہ کینی نو آخو دا زر رکھ رہی شی صحیح اکنی کہ دقا چل پکی نوے تا با دا غنم روڑائی خوڑ لے ورد ان سکس نا ربی مرغانو کسنگا جی غنی گورا دا ہر یو شیبانے لگ ڈیپ سوچ کول پکاری حمیدا بیا بر غنم او دانے پتے او لونشے ہوئی یا باہر یو بوٹی سر ودی ہو یو کس کے نو لیو دشپی ہے دھرا تھے صحیح شو ٹھیک دا مارغان خوب دھرا دے راتنل کوئن سے خود دشپی را جی چینجیان دا دی دشپی نو بس دشپی ہے دھرا دے دا بامی ہوئی گرام چار چی بیا بیا بیا بیا خود دولا نا اللہ تعالیٰ دے انسکت شرل دے پارا التا اے اوز پکی لگو لی آئی پہ مشی عملہ کولے او دا مارغان دے پار دا سے الاسوسی پر کتے لہا کرے دا چی مارغو پہ کیناتے دشی کلی کدے ورزا تھا پتی سر ناس ہوئی ناس مسئلہ دا فستوا غلا سوکے یوجب الزراغا خوشا لیدا الزراغا زمیندارانو الزراغ ہوئی بزگران دا یوجب الزراغا چی خوشا لیدا الزراغا بزگرانو لا لیفیز بیم الكفار اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا پیغمبر فصل ما دا سی دیو لب کو دا صحابو دا فصل میں دا سی دیو لب کو چی پہ ابتدا کی خیو پیغمبر علیہ السلام و سلام جی لنبے ایمان پر آورا چا حضرت خدیجہ کور کے ناس تا خضاوا بیا زین ایمان پر آورا چا زید ابن حارسہ دا پیغمبر علیہ السلام متبنا ایڈا پرستان زید ابن حارسہ دکھا دا کور دن نخلقو در این ایمان پر آورا چا حضرت علی رضی اللہ عنہ ذکر دائے پر پیغمبر علیہ السلام کفالت کو ابو طالب کیوں دا غریب ہو جیسو دے غریب ہو لاؤ بچی زیادو بچی زیادو پیغمبر علیہ السلام قلو زمون تاوی کم از کم دا ستاسو رور دے و زمان تر دے مگر تر بدے رخبر بچو کفالت نہ شکولے زکر دے مشریوں کے کپیسے ہوگا کی دے تجارت زکر نہ شکولے دا خاندان مشریو ورسر دے سری ورسر دا خاندان دے کر خاندان نو دا خاندان مشر سے ہو نو خو بس تشے پیسے لگئی گا نا او گھٹر دا نہیں اوزگار اب بزنس تا اوزگاری نہیں اوزگار خونان شادی دا انم غم دے دا تب روغا دا وغان دا جرگا دا وپلان کے دن لے صحیح نو بے دا دا دے بچو کفالت کم از کم منگا زکا زما استا خاندان نہ پارے لوی نوم پیدا کرے دے مشر دے لوی جرگی ممبر دے نو دے بچو کا فالت خود منگ ذمہ داری دا صحیح نو جو ٹول مشورو کر ٹھیک ہے یو بچے دے منگا کا فالت کیوا نو پیغمبر علیہ السلام پکے تیلی واسط سو کے واسط حضرت علی رضی اللہ دے ٹول کشرو نو دے واسط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر بولے حضرت علی پکور کی نو سیورت دو کا تن علی رضی اللہ تعالی او دل سکال سورکان د دول سوکالو چې دو قتل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محمد صلی الله علیه وسلم او ورسره خدیجه او ورسره زید بن حارثه دی لګیا دي سکی مونږ کو دی لګیا دي سکی س عمل کوي نزد زید بن حارثه نه تاسو کوم نوجوان سره دا تاسو کول ته دا پدې شته وینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر شوی دی ادمه بندگی کوله ما خدیجه په ایمان نه وړلې ما رب بوته کنه صحیح نو زید ابن حارثہ حضرت علی اور راوی جی دے ایمان راوی نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگے ایمان ناڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح نو دا دری والا دا کور دن دا بند یانو دا سو کو دا دا کور دن دا او دا کور دا باہر دن بڑے سڑے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ترخ یارو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگے ذکر کو ابو بکر دا سے مسئلہ دا او تے لا تا صحیح سوچ مول خبر پکے نہ وا زکه هغه معلومه چې سلویخ کال ژوند کې چرته یو سړی غیر ارادي تور هم درو نی ویلي نو داغه متعلق دا شوبه کولې شي یو سړی تا ته معلومه داغه متعلق کار چا وې تا ته چې خني معلوم نه وای معلوم دی تا او ستا ور سره سلویخ کال تیر شو په حیثیت ضرور هر څه په یان چې ډېر کم کردار کړي دي او بیا تا ته بل نثار احمد وې چې پدرا جباري حاجی غنی دس درو ویلی دی اتور دیس لے قرار کینا زیر سلیخت کار واسے پی جانا زمان روڑ دے پریو کور کی اسی بے دیو اگر دغا دا مزاج نہ دے صحیح دغا رنگی دوستان ہوکے اس تاچی کم دوست دے چی سلیخت کار جوان دے اور سر تیر شوئی تی پی جانے چی دائی کم خوش تڑے سلی پی جانے ساتھ تر خوب ہو رے چی دے کارا دا سی حرکت دین سمک سدی صحیح دے کارا کارا تڑے ہوئی آو آو فلانکے دے زمان دوست پا کارا کارا گوتا کئی گوتا کول پی جانے یعنی کارا کارا ترخ کی ہوزی یعنی سلی سر چیٹن کئی کارا کارا منگو یا کارا کارا گوتا کئی صحیح جو نمانا دارا چیٹی تجربی نوائی چیلے کارا کارا گوتا کئی تا سلی کڑی دا صحیح خب بل دوست سلی دا سی کسو دا تو پری دا زاغا پختلا تانا دیر خب پی نادر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود ور کوٹوال یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر پینزو دیر سکالو نہیں یاری ہوا اگر پیغمبر علیہ السلام نے پی جند خی پی جند نو جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ابو بکر لگا سے مسئلہ دا میں لا پڑا نے کنا ستری کنا پیغمبر علیہ السلام ورتے لاس بزما لاس کی کی دی یا بدا وعدہ کی نا لاس کی خود وی جو ہے پیغمبر علیہ السلام ورتے اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ واشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ صحیح شو اس بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر خپل دوستانو پسې وګرځیدل حضرت عثمان دوست سعید ابن زید دوست سعد ابن ابي وقاص دوست عبدالرحمن ابن عوف دوست ابو عبید بن الجراح دوست حضرت عمر دوست دې ټول باندې باغ محنت کو صحیح نه داسه خور ضربت کوم به راستیا حضرت عثمان عبدالرحمن ابن عوف سعید ابن زید سعد ابن ابي وقاص څنګه دغه نه فن خلق ولا ورته راځي نو بس راځه په عمل سره رجی دا مې اوس صحیح ته عمل سره نام ټول کوي انشاء الله لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا کارو چې خبر شو چې یو غلام دی دا دا دا دا تور خلک دی دا هغه وخت یو مکی ولا هم دی غلامان ساتل صحیح شو حبشیان نه دی به غلامان ساتل چې یو تور سړی دی هغه ته پیغام رسول الله هغه ایمان نوړ دی هغه څه کړی ایمان ځکه غریب طبقه چې دا غریب چې هغه ته یو داسې لیډر یا داسې پیغام ملاوي شي چې هغه مال ایکو سټیټس راکړي نو دا هغه د پاره د رسول د ریفیوز کولو تصور شته ہم دا ہو جوا کہ پیغمبر علیہ السلام کا لفظ تر ابو لہب دے بالکل سکت رہو ابو طالب سکت نہ دا ابو طالب مور او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پلار مور دا دد دے ابو طالب دے یو مور نہ حضرت عبداللہ دے بل مور نہ خدا حضرت عبداللہ پن روچ یو ابو لہب ہا دے دی یو مور پلار او دا واحد دے پیغمبر علیہ السلام سکت سکت رہو دا نور کوئی نہ سکو دا نہ سکو ور دے سکا کایو دا سکا کایو دا نور کوئی نہ سکا کا او دا سکا کا دا ډېر لوی سټېټس والا سره ډېر لوی سرمایدار سره سچ سرمایدار سره دغه کلاس بدل شو څه دي شو مونږه کلاس بدل شو نو چې کلاس بدل شي نه عزیز بسای او رشتہ به عطا سره نه کوي صحیح رشتہ خپل کلاس والا سره کوي صحیح چې لوی جرګي ممبر یې رشتہ چا سره کوي د لوی جرګي ممبر سره کوي اگر کتا چې کیو کا سی هوت بچي صحیح شو تا سره نه کوي صحیح ځکه دا کلاس بدل شي ابو لهب دا کلاس بدل شو د مالدارای د وجه او دلی بزنس ته وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلہ راج ورتا اول خلون بے گزار پہ مار کرو یا پسی پیغمبر علیہ السلام پور تراغے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے چا کا گورا دا کلمہ ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے وی ودا کلمہ چ ہر چا ویلن اغه مسلمان سی اغه وتے او چ ہر چا ویلن اغه مسلمان سی ودا ک بلال ویلن ام با غد دا سٹیٹس حاصل کی پیغمبر علیہ السلام ورتے دا ک بلال ویلا او ک عمار ویلا اگر دا مشہور غلامانو نغیب ہم دغا سٹیٹس حاصل کی اور نور مسلمان سر با ایک ولو برابر ناس کی ابو لاب غصہ شو ویزا پا دا سے دین بلکل ایمان نشم راڑے چھے تور امہ سرے ہو زائے کی نہیں صحیح شو نو اس دغے توریان و غریبان و تخشی کرا پیغام و رسل اگر کوئی مونتا پا ہم دے کے خیر دے کہ ازادی رہتا ملوش لگ ایک ولو سٹیٹس و انسانیت رہتا ملوش صحیح شو نارد پہ بکر رہتا ہوں پتہ ہو لگی دا چھے یہ غلام ایمان راوڑے دے اور مالک و سرادا زیادے کئی نا غبر آگے اب سو شو را بغی نو ته به قیمت سو بده دې غلام دې زکه دې غلام خو دې لپاره چې تا خدمت کی نو تا دې خطر سره په جنگ اخره دا کې دې وجه عمر سره په جنگ اخره زکه ته دې مسلمان دې وته نه صحیح کړه ته خطر ور لګیا دې ټکی او ډوې دې تا کار سو خو کی دومره زخمی کړه دې کار کولې شي نو دا خو تاسو پیسې خپل ځای کړې نو دا څوک دې ما باندې خرڅ کا دا هغه ورته دې زړه ډال راک اته وکړ بدل راځي دا وال دا وال ولس غلامانه واغسته سورہ ولس غلامان واغستل او دای آزاد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلور زر غلامان اغسطیو آزاد کریو سورا سلور زر غلامان خوڑے مالدار سرے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف وشکل وفات شو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اولاد امو او سلور خزے ہوئے سورا نو چھ سڑے مرشی او اولاد تن رسط پاتی شی او خزے ہوئے نو خزے تسوہ مئی سرسی اتمہ پھرین کسے ہوئے اتما اوس کدا خذ دوی نو غاتما تقسیمای کدی دری نو می تقسیمای او کسلوری نو می تقسیمای نو چ سلور خذی مردی معنا دار چ یوی ترسی دو دیرشمای صد مال سورا دو دیرشمای صد مال نو نقد مال دار ته عبدالرحمن ابن عوف فکور کی چ کوم نقد مال زمکه مکه او بزنسونه او انویسمنت ٹریڈا نقد مال کیش سوی ورتا کیش ڈالر ہے ڈالر ہے چکے میں دا عبدالرحمن ابن عوف فکور کی وی یوی یوی خذی تا دو او یا ذرہ ڈالر ملاوی حسن دیر آگا وقت یو دینار کی مت سورو سبحان اللہ سپو شب حاجی واری تسم اللہ صلی اللہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وغد الله ليغيظ بهم الكفار جامدا دے چ غسکی گی با پدے دی ول اپن بان کافران در پیغمبر اکرام و سلام صحابو او ایمان والا چ دور ترقی وکلا چ اس پخپل پنڈای ہو گئے لکہ دا فصل چ ابتدائے ورکوٹے کمزوری تیغی بیا لگ لگ تکنس پکی پیدا کی بیا پنڈای وشی پس پنڈای ہوئے بے پنڈای وشی اگیوان اللہ تعالیٰ وی ابتدا کے دا اسلام ام دغزی دائش لکہ ورکوٹے کمزوری تیغی خود ودرے کسان پور کی ہو بو بکر و دو سلور کسان نورو دو سلور توریان غریبانانو صحیح بیارو رو فلانے راتا فلانے راتا فلانے راتا تکنس پیدا کی دا اسلام والیوں میں جاتے دا حتا چھو اس بلکل ٹنگ پہ یوزائے والار دے کیسر و کسرا چیلنج گئی نو انجام اس طرح چھے کافرانو قدیز رچ وعد الله الذين امنوا وعدك لدى الله تعالى جاسر چیمان راوڑے دے اغم بلکڑے دے صالحاتو منهم دوینا مغفرتا دبخنے واجرا خزیما ادلوی اجر نو خلاصا دے سورہ فتح چی واقع دے خودے بیئے یا معاہدہ دے خودے بیئے چی مشتمل و پدا سے امورو چی ناقابل تسلیم صحابہ دے پارا خو اغی تسلیم کرد نو اللہ تعالیٰ دیتا فتح ہوئے سی ورتا ہوئے فتح مبین ورتا ہوئے او بیا پکی ذکر دا دے چی او پیغمبر تم مالے گلے معلم بشیر او نذیر بیا دا سی کریٹیکل حالاتو کی چی سو کمیٹمنٹو کی سخت حالاتو کی چکے دا خوش آلائے پا وقت ہو ٹول خلق کمیٹمنٹ کر کنے کئی او دا تکلیف کے بین خلق خپے ہو باسی نا اللہ تعالیٰ وہی چی دا سی کریٹیکل حالاتو کی کم خلق کمیٹمنٹو کی دا اثر کیا نو خلق کے چھ خدای دینا خوشا لگے کمو کسانو چھ دا کمزورائے مظاہرہ کرے ہوا او دا مرگ دا یاری تاثر نو تیار شوی عمرے تا دای با اس دا آسان او دا مالی فائدے دا مہم دا پارا تاثر تیاری گی خدای با تاثر نہ بولے دای با ٹیسٹ تاثر یوزن ستا بے چھے ٹیسٹ بے اچھے نو پیمبر سلام ورطے اس تاثر ٹیسٹ دارے یعنی تاثر ڈسکوالیفائیڈ شوی یہی سوی شوی اس کوالیفیکیشن دے دی گئن کولے دا پارا با طائف تصدیر اصلا چرتا بتائی طائف تا وغا دے جنگی علی خلق او اللہ تعالیٰ فرمائی چھے حکم خو عام راضی خو ایکسپشنز آر دیر حکم عام راضی خو ایکسپشنل کیسز بھی نو یہ سوک ڈیسیبل دی اگر ایکسپشنل کیسز دی سوچے ڈیسیبل دی ایکسپشنل کیسز دی او بلا خبر ادا کہ پیغمبر استاد رسالت دا پارا دا بلچا دا گواہ ضرورت نشتا اللہ گواہ دے دا تسلیل رسول پاک تا او بیا صفات دا صحابہ ام دے دا پارا چی دام خدای تا محبوب خلق دے چی دا صحابہ خدای تا خوش خلق دے او ردوی دا صفات دا پا سابقہ کتابونو کیم ذکر او پا آخر دا صورت کے دا چی کم خلقم دا ایمان او دا عمل صالح حاملان وی دا غی دا پارا دو شئیو ندی یہ او دا چی اللہ تعالیٰ کوتا ہے معاف کئی او دو مدا چی اللہ تعالیٰ وقتی او غٹی وارڈ ور کئی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وأنا للوانا النهار فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين